براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة توبة دا سورة تري نو مدني سورة دي او دا پو نزول کی یو سل دی اللہ سم نمبر سورة دی دا سورة مائدین روسو نادر شوئے او دا سورة نصر نا مخی نادر شوئے دی ان دین سورت یو سورت روس نه در شوه سورت النصر د سوره توبه بی خیری دا د ټول اخیری سورتونه کې دراځي چې دین صرف یو سورت روس نه در شوه چې هغه سورت النصر دی مائده هغه روسنه سورت دی ځکه هغه یو سل دولسم دی او دا د غین روس سره یو سل دیارلسم دی او د دین روس سورت النصر دی یو سل سوارلسم دی دې رابط د مخکې صداری چې مخکې سورۃ الانفال کې قاعدې د جهاد بیان شوې نو دلته اعلان د جهاد کوي. دویم رابط اداره مخکې اعلان د جهاد وو نو دلته هغه ډلې ذکر کوي چې د هغو سره جهاد پکار دی. دریم دا چې مخکې اعلان د قتال وو نو دلته علتونه د قتال بیانېږي. مخکې تقسیم د غنیمتونو بیان شو نو دلته تقسیم د صدقو د زکاتونو بیانوي. بل ربط دا دی مخکې وویل واسحو ذات بینکم خپل من کې جوړ ساتئ او الف بین قلوبهم د جوړ خبرې بیان شوې نو دلته برات من الکفار ذکر کوي چې د الله دشمن نه برات او بایکاټ وکړي. بل ربط دا دی مخفیر وعدو لهم استطاعتو من قوه دا جهاد دا پار تیاری او کئی نو دلتا اغا سره منافق دی چې جهاد لتیاری نکی لو ارادو الخروج لعدو له عدتا چی سوک جهاد لتیاری نکی نغا منافق دی. دارنگی مخفی صورت که نپیر علم غیب دا امتنا شپیتم آیت کیوه چی و آخر من دونهم لا تعلمونهم الله نور منافقان دی تاسو نه پیجلی دلته پیغمبر ته و چې لا تعلمهم پیغمبر ته نه پیجلی نه پیجن بغیر کوئی د نبی اسلام نه. بل مخکې صورت کې ویل چې دی بیت الله شریف ته راځي هلته شپیلی وی لاس پړقی نو دلته پې الله پابندي لګی چې پلا اقرب المسجد الحرام مسجد حرام ته دی نه راځي. دانګې مخکې د مشرکینو خباستونه ذکر کړل نو دلته د هغې نه برا ذکر کوي. د سورت دعوه سره دعوه د سورت قتال پی سبیل الله دی. دې سورت کې دا دعوه شپږ کرتې ذکر کوي شپږ کرتې اعلان د قتال کوي. دې سورت کې پنځم آیت کې به وایي چلنا وی فقط المشرکین حیث مشرکان قتل کی بیروس تا سوال سمات کی بیوی قاتلوهم یعزهم اللہ بی ایدیکم بی اعلان دا قتال کی نهشتم آیات کی بی اعلان دا قتال کی قاتلو الذین لا یومن باللہ ولا بالیوم الاخر او بی اشفاق دیر شم کی با بی اعلان دا قتالو کی چې شپږ دیرشم کې بیا وایي وقاتل مشرکین کافه الله د ټولو مشرکانو سره قتال وکړي. بیا وروسته درې اویا کې بیا اعلان د قتال کوي چې جاهل کفاره والمنافقین درې اویا کې بیا اعلان د قتال دی. بیا یو سل دیرشتم کې بیا اعلان کوي چې قاتل الذین یلونکم من الکفار نو دا قاتل امر چې بار بار دی صورت کې راځي شپږ کرت الله امر د قتال کوي دی صورت کې. نو د صورت دعوه سره قتال پی سبیل الله خلاصه د صورت صورت څلور حصې دی. اول حصه کې الله و چې مشرکانو سره قتال وکړي دویم ایسا که وی لحلی کتاب و یهود و نصاراو سا قتال وکی او دریم ایسا که عیبوند اغا منافقانو بیانی چه اغی قتال پی سبیل الله نکاو سلورمه که صفات دا مومنانو بیانی چه اغی قتال پی سبیل الله کاو نصور توبه که سلور حسیری اول ایسا که وی دا مشکینو سا قتال وکی دویم که وی یهود و نصاراو سا قتال وکی او دریمه کې عیبونه دا منافقانو بیانیږي چې قتال نه کاو او څلورمه کې صفات د مؤمنانو بیانیږي بیا ولې شاتې اجتماع پورې ده په دې کې به درې قسمونه د مشرکانو بیان کی درې قسمونه د مشرکانو یو حربي کافران دي دای حکم به ذکر کی چې برات من الله و رسوله دای لا حکم به ذکر کی او دویم اغا دی چه اغا معاهدین دی داغی سا معاهده شوی نالاو چه اغی وعده نده ما تا کری وعده کلک دی نو تاسی مسل وعده وپاداری وکی او دریم قسم مستعمینی ذکر که یو کافر دی غراشتان امن واخدی نالاو امن ولور کی نو دری قسم دا کافرانو ذکر که یو محاربین دی دویم معاهدین دی او دریم سری مستعمینین دی او بدرات کې په سلور موانی د قتال باندې یو سړي ځلته دا شک راځي چې ردی شي قتال نه دی په کارولی دا سلور وجري نو په غریب باندې به الله تعالی رد وکړي رد در سلور موانی د قتال او به دیالس علتونه د قتال ذکر کوي دیالس یا سورلس چې دې مشکینو چې قتال وکړي ونی دا سورلس وجو له بیرې نو حاصل داره صورت کې سلور حصے شوی اول ایسا اتشتم آیات پوری دا پا دے که دری قسمون دا کافرانو ذکر کئی سلور پا که موانع دا قتال ذکر کئی او دیالس واللس علتون دا قتال دری دا مشکانو قسمون دی او سلور دا قتال موانع او دیالس واللس دا قتال دا پارسری علتون دی اتشتمایت پوری حاصل داشو بی اتشتمایت نروس با دوی مجسه شروع کی پاقی که قتال لحلی کتاب و سزیکر کی او داغی دا قتال با سوال نسواجی بیان کی چلناو دی یهود و نسوارا سم قتال و که داغی سوال نسواجی بیان کی بی داتر در شون با دوی مجسه شروع شی دریم ایسا که ده منافقانو با اویا قباحتون بیان کی چه ای قتال و جهاد نکی ده دریم ایسا ده ننن وی پوری بی بیانی ننن وی نروستو با سلورم ایسای ده پاقی که با ده مؤمنانو قسمون بیان کی ده و سابقون الاولون نروستا سلورم ایسا اوی که با دری قسم مؤمنان ذکر کیا و مجاهدین دی دریم اغلی چی جهان نپاد شو زوری توبه ویستلا او دریم اغلی چی داغی توبه روستش شو نو حاصل داشو چی اولی شاید اشتم آیت پوری شو پا دیگه حکم دا قتال لیه دا مشرکانو سر او دا مشرکانو دری قسمونه او سلور موانه دا قتال او سوال لسلتونه دا قتال دویم اشتم اشتم آیت درشم پوری پای کې حکم د کې قتال ذکر کړی يهود او نصارا اوسه او دا غي د قتال نصور د سوجي بیانې او درې مشرات د شرم نه نن وی پوري دا پای کې او یا قباحتونه د منافقانو بیانې چې قتال نه کوي او به د سلم نه تر اخیره پورې سلور مې سره پای کې به درې قسمه مؤمنان ذکر کړي یو مجاهدین دي د مغره چې د جهان نه روسته شوی خو پوري توبه یې سره او دریم اگر جهان نروسته شو خطابه روسته شوه دا حاصل دی صورت دا صورت توبه امتیازات دیر دی یو لوی امتیاز داره چه بده که براعت دیر مشرکان نه دویم پده که اخسان مشرکانو بینیگی دریم پده که دیر وجوهات تا قتال بینیگی چه دی یهود و نصارا و دو کپار و مشرکیون سا قتال وکی او داری وجه بیانی سوال بیانی سلورم پده که دی منافقین و قباحتون دیر زیاد بیانی پینزم پا دے کی رد کئی پی یو بدت تا دی بانی چاگا تاخیرو انما النسیو جاتون فی الکوپر تا براش. او شپاگم دا زکاة مسارب ببین کی انما صدقات لیل پقرائی والمساکین اغیات کی با مسارب دا زکاة بیان کی. بل صحابہ کرام مصیبتون وغیر خصوصی بشارتون دیدی صورت کی. بل دے کی دا مسجد زرار حکم بیان شویرے. او بل دے بیان دے کی چھ منافقان و مشرکان تا استغفار پیدا نور کی. دا دی صورت امتیازات دی. دارنگی صورت پا دے جنگ حنین پا واقع بانی ممتاز دے. صورت دا غار ثور پا بیان بانی ممتاز دے. او صورت ممتاز ہے بیان د حج اکبر سره. دانگی صورت ممتاز ہے په تعداد د میاشتو باندې. چنلای په کال کې 12 میاشتې سرور په کې عزتمن دی میاشتې. مدامو د صورت چره غالبا سوال 15 سو جوړیږي. دا امتیازات مونږ بیان کړو. دا د صورت چره امتیازات دي. بل د صورت نمونه دی صورت علماء ډیر زیات نمونه بیان کړي. لکه مثلا دې ته صورت توبه وای مشهور نومې دارې. لکه دې کې د مؤمنان توبه ذکر شوې ده. صورت مقشقشم ورته وای. لکه دې کې د نفاق نه برا ذکر شوې ده. مباشرم ورته وای. لکه د منافقانو غرضونه راکنستلې دي. مشرده متوی لکه منافقان ترولی دی. مخزیه متوی لکه منافقان شرمولی دی. پازوحه متوی لکه منافقان شرمولی. حافره متوی لکه دقیق باحتون را کنسته دی. نو برحال ده اغا صورت ده شده که ده منافقان براتم شوره. ده منافقان را زونم را خکاره کدی. او هغه شرمولی ام دی، هغه ترولی ام دی، او داغه عیبونه راکنستل ام دی، او داغه دا پرده صورت عذاب ام دی، داغه حلاکت ام دی، دکه دا دیر نمونه دی صورت. و بارحال لوی امتیاز اغه داره، چه دیر که دا منافقان رو دیر زیاد قباحتون رو بین شویدی، چه منافقان بکه اللہ دیر زیاد شرمولی دی. بند دی صورت پاول کی بسم اللہ نشتا. دا بسم اللہ پاول کی ولی نشتا. زنی بسم اللہ اول کی ذکر اندنی دکر شوی چی بسم اللہ کی امن دی. او دا صورت دا رفع الامن دا پار دی. دی صورت کی اللہ چی کافر تا امن نشتا براتو من اللہ و رسولی. نن سبا کپار مثلا دا اخبر امنیت پا خاطر و امن جنگیو. خود کافر دے پار یو زیادہ کی امن نشتا دے کبراتو من اللہ و رسولی ہی. نو یو وجلال چی بسم اللہ کی امن دے و دے کی رفع امن دے. نو دے و یاوال کی بسم اللہ نشتا. داوی چو جکر کئی. سوک داوی جکر کئی چی کلب اللہ یو صورت آیات راو لے گا. نو بیر اسمبول دا صورت یاد آیات لانی جے کی بولی کئی. خود صورت توبی بارا کی نو بیر اسمبول دا بیان نو کرے. نر دی صورت توبی مضمون دا صورت انفاس مشابه و نداغی سی یو زی دا صورت پری که او دا دیوانی دا خالیجی هم منس که پری خود لکه زنی خالا کوئی دا دوار یو صورت دی دا خالیجی هم منس که پری خود بسم الله ونی دی کرشو یعنی بسم الله که نشتا چی پاس درانشی او بعد یو چی دا بلا بی صورتون دی نمینس که دا خالیجی پری خوده. نو بارحال دری پاول کی بسم اللہ نشتا. خوچی سلی دا صورت داول نا شروع کی. مثال مخ کی صورت ختم شی. ان اللہ بکل نشین علیم. او دا صورت شروع کی نو اول کی با بسم اللہ نوی. دری پاول کی بسم اللہ ویل نشتا. لکل نور صورتون پاول کی بسم اللہ ویل شتا دی. بعد بسم الله فزنور كلمات اعوذ بالله من النار لها شكي وطريقه دي ومن شر الكفار يدا نور الفازي نو دار فاسي سيني دي ذكر دي نقل نشتر برات من الله ورسوله الى الذين آتوا من المشركين. دیکھ اول قسم دو کپار ذکر کئی اغیتا محاربین وی او دائی حکم ذکر کئی چی غسل برات دے براتن مانا هذی براتن دا بایکاٹ دے او دا اعلان دا جدائی دے طرف دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ناکو احسان اجتا سوادہ کئی دا مشرکانونا وعدہ لے سکلی وعدہ ماتا کلی اغا مراد دی چی وعدہ ماتا کلی وی چی وعدہ ماتا کلی نو حربی کافر شو پوشوی پی نو سمانا دا حربی کافران یو حکم داو چی اغین با براتی برا سنگل ایتا با اس قسم امن نی یو کافر دیو دا اسم واحده نشتا اکا نن سبا دا دنیا سا کافران چی دا اسم واحده نشتا البتا که امل تا ورزی پاسپورت ویزا وغیره دا جوڑی نو بعد علماء دا غطا بیم واحده ویدی تا امن ورکول وی نو بیا پا ملکی کان نلری حمله بنا که نن سبا علماء چکمی پتویری دا خبری لی کردی دا نور عام کو پار سے سنشتا معاہدہ نشتا نہ پدی و جبان لغید پار امن امن نشتا رہی کم زیادی کیا پھر امن دو وجہ رہشی نہ براتن خبر دے متلاح جہازی ہی براتن دا با اکار دے یا اعلان دو جدائی دے طرف دا اللہ دو پیغمبر دا اللہ حاک اسان دے سا سوادہ کئی نمشکان وعدہ دے سکل یک وعدہ ما تکلن چو وعدہ ما تکلن بیدی تحربی کیا پھر وی یم واحد کافر دے چو معاہدہ وسیع یا ذمی دے یا مستأمن دے او بل حسلو قسم کافران دی حربی کافر ذمی کافر مستأمن او معاہد حربی کافر اغت توش دغس معاہدہ نئی معاہد کافر اغت توش دغس معاہدہ ذمی اغت توش داغی سرا دارستان کی وسیع گی او جی زیور کئی مستعمن اگر کافر تو دار اسلام کی تدلک وقت پار راش اوتم امن ورگ اتا مستعمن کافر ہوئی ندیات کی لکم کو پارو بیان شد حربی کافرانو شد اغیی نبا برائی تی ان اغیی تا با امن نی که ارزی کی تا بینیزی نوجل ایشی فاسیو فی الارد الباتا شونین وعلمو انکم غیر موجز اللہ و ان اللہ مخزی الكافرین دائی دویم حکم ذکر کئی دویم حکم دے حربی کافرانو پا دا وقت دا لے چاگی تا سلور مشتر محلت دے او دا سلور مشتر محلت اللہ والی ورکی دا دے دا پارش دے دی ایمان بارکی سوچ ویکی فاسیو اللہ یوگر فلمانک سلور مشتر سلور مشتر محلت دے وعلم پاسی انکم غیر مجز اللہ دا گمان مکوی دا محلت گنی دیوئی نچا اللہ زمانگ نعجز دے نا اللہ کمزور ہے نرے اللہ ہم شرمی خود دا محلت دے دا پار در کئی چی سو چوکی پی ایمان راوڑو لکی والاں پوشی چی دا سنیوی کمزوری کون کی اللہ نرہ اللہ شرمون کی ریکا پیران نرہ وعظان من اللہ و رسولی الناس یوم الحج الاکبر پدے کی بیغ اعلان دا برعات دے غیتا خو اغا مشرکین محاربین چغی لو سمات کلیو اللہی و اذان او دا اعلان دے طرف دا اللہ پیغمبر دا اللہ الناس خلقو تا یوم الحج الاکبر پورت دا حج لوی بانی عرفی پورت بانی او یا یوم النحر بانی چاہی تا حج اکبر بے لکی حج اصغر عمری توی او حج اکبر دا عرفی و رست توی دانگی من نهر تیوی ان اللہ سیقن اللہ پاک بریون بیزار دے دمشکین و رسول اللہ پیغمبر انت بیزار دے دمشکین براعت دے امن و تانشتا فائنتو نکتاس مبا ویسلا تو نپا و خیر لکم داری غوردی تاسول را اللہ دی کپار توی توبی کم خیر دے و انتو اللہ تم تاس وگرین پوشی چیقین انتاس و نیوی کمزوری کون کی اللہ نرا او زیر اور کافران تا پا عذاب در دون کی بانی اللہ الذین آتو من المشرکین دیکھے دویم قسم مشرکان ذکر کئی چاہی تا معاہدین ویلے کی چاہی اخبرہ نو مات کلے ناللہ وی داغی سرا پا عذیبانی اپاداری وکی لکاغت بقی بیلی ویو تے بنو زمرہ ویل دویم تے بنو کنانہ ویل الله مسلمانان ته وچې کوم کافر سره موحده ده او دوی خپله موحده نه ماته کړي نو د هغوی سره د موحدې ورځې پوره کوي. نو الا الذين مگر هغه کسان چې تاسو وعده کړي مشرکان نه ثم لم ينقصوكم بے کمین دیکھ رساس سر معاہدہ کے شین دیوشی لم ینقصوکم کمین دیکھ رہا دی معاہدہ کی معاہدہ خلاف ورزی نہ رکھ رہی ولم یزار انداد نہ رکھ رہا رکھ ساس خلاف آدم دیوکا سر پاتھی مویلیں پورا کرنے سا دی وعدہ نمود دی پورا یقین لامی نکی دی متقیان سر فائزان سر خلاش الہرم وفقت المشکین ایتو اجتموہم پدې کې بل حکم دا ولې ډلې ذکر کوي چې دا یې بل حکم دا لري کله سلور مې شي مده ختم شو نه لای به دې څه قتال کوي. نو د حربي کافرانو درې حکمونه بیان شو. یو دا چې الله وي دا غي نه برات دی، دویم دا سلور مې شي ورته مهلت دی، او دریم دا کله سلور مې شي ختم شوي یا شو نهرم ختم شو نو بیا دا یې سری دا ویسا قتال کولی جهاد کولی. او دی منس که اغا کافران زیگ دا ویسا موحده شوی او دا موحده پاسداری نالاو دا ویسا موحده پورا کئی پایدان سغلاش پایدان سلخلاش الهرم کلا چو و تیار میش دا عزت مندی ملکی مشرکان ارتا جرتم چو مندل هر مشرک اللہ وی مل کئی خو صرف زنانه بین وجنی معشوم بے نہ وجنی بوڑھا بے نہ وجنی یا راہبان و پیران پکی اغب نہ وجنی و حضوم اللہ یوی نسی ان قیدیان کئی او چی قیدی کی نو بیستا خوخرا کو پیدیت اخلی کو احسانان ازارے واشرم اللہ یوی بن کئی دیل را واشرم اصدق پل قراؤنی کی محاصرہ کئی چی ازار نگرزی واقعو کنی لهم دیتا کل مرسد پا ارا مرشا کی کل مرسد پا ارا مرشا کی این زیر پا دیتا پاٹو پو نولا گوئی چا زن نگریسی فا این تابو اقامو سنات اللہ اکتوبی ویسنو پا بندیو کرد منزا ولیکو زکاة نو پریدا ویدیو نار یقین اللہ بخون کی و مهربان ری وإن هاد من المشركين استجارك فاجر وتسمع كلام الله فذيك دريم قسم المشركين ذكر كاي شايته مستأمنين وي الله يو كافر دي اغت الاسلام تا دراتو اجازت غواړي نو اغيت اجازت ور گئی او دا بدير پاره دي چې الله کنام وري دار الاسلام کی نو سمانه یو کافر دن امن غواړي نو امن ورکول شي ته مستأمن کافر ویل کی. نو ګور یو حربي کافر بیان شو، دویم واحد کافر بیان شو، او دریم سره مستأمن کافر هغه دی چې بیانې الله وکي او کده مشرکان نسانه پناه غواړي نو پناه ورکته دی چې وایي الله کلام حتی اسمع کلام الله. دا دلیل دی باندې چ مسموع دا کلام اللہ دے کم شے چ مسموع دے مطلوع دے مقروء دے مکتوب دے دا ټول سره کلام اللہ دے. بعض وی شاعر وی چنا دا کلام اللہ نه دے بلکہ دا حکایت دے کلام اللہ نه. دا خبر غلط ترا او کلوی کلام دو قسم لفظی او نفسی. دا کلام لفظی دا دال په کلام نفسی باندې او حقیقت کې دا کلام اللہ نه دے. گورا دین اخکارا ما چرا مسموع دا کلام اللہ رئی نبارا لشائرہ اگر دی کم چی مسموع دا دیتا کلام اللہ نوی او متزلہ چری ناغوی دا اللہ نجودا دا اللہ صفت دے خو غیر دے جودا رئی انا دا اللہ نغیر نرے لکا کلام اللہ کی اضافت اللہ تاوش یعنی دا اللہ صفت دے. نو بہرحال قرآن د اللہ کلام دے او جبریل امین د اللہ نے واورید جبریل امین بے نبی علیہ السلام تراوڑ او بے دغن کی دنیا کی محفوظ پاتی شو. نو حتى يسمع تديش ولا الله كلام ثم أبلخو بي ورس أمامنا وزير أمنتا مأمنا هو سمانا شعر ذيكم داغل بارر دياغتي ورسوي ذلك لا فضيو بأنه ذكر دي قوم دي چنفويي كيف يكون للمشركين لديس فوري دري قسمنا دا مشركان بيانشو لدينا روستا سنور معاني دي قتال أغازي كركي او داغي جوابونا كي يو معاني دي قتال دارة چه بعد خلق و يرد من دي كفار چنگ جنگو كو دي سلم واحدة سلح روسا من لا داغي جواب كي چه كيف يكون للمشركين حاصل دي جواب دارة چه اللہ وزدی معاہدی لیتبار نسل کردی خفل معاہدہ ماتا کردی را لکن نن سبا دی حکومتون سمدق حالت دی پاکستان افغانستان کی چه معاہدہ اس اشتا دی نا زکر معاہدہ غی ماتا کردی بار بار کرداز نکی گن دا نفسی و پالیسی دا خو معاہدہ دا ندا اللہ وزدی دی معاہدہ سا معاہدہ دان دا چه دی خفل معاہدہ ماتا کردی یو معنی دا قتال دا ذکر کردی دویم با روش تو راشی بن معنی دا قتال داری چرا دی خو خو کارو نکی دا اللہ کورو نا او جماعتو نا با دی نداغی جواب بمو کی چه دی کم نیک کارو نکی جماعتو نا با دی دا کام دا دی طول بر با دی دی کو پر دا وجنا دریم دا او همزین تا چه دا خوز منگ رشتدار پا کی دی سنگ جنگو کو داغی جواب باو که چه دای رشته داری لا خیل بنا ساته ای دری خبری بلا غزی کری سلورم داشتی را کدای جمعی سه همکاری و مرستی کهی داغی جواب شو این خیب تو معیلتن پا صحف و یغنی کم اللہ من پازیهی نورات کهی پا سلور موانعو دا قتال بالی یا وهم دا دار ازی چه دای سخ معاهده دا جنگ و سنگ وو که نو داغی جواب کوي چې دوی معاهده لای اعتبار نشته ځکه دوی معاهده ماته کړې ده یو معنی دا ذکر کوي دویم معنی دا بیانوي چې لکه مشرکان وکړه ښه کارونه کوي جوماتونه جوړ د خلکو سره مرستې کوي دوایانې مفت علاجونه کوي دوایانې ورکوي نو داغی جواب به وکړي چې دوی کوم ښه کارونه کوي ټول برباد دي دریم وهم بیا دا پیدا کېږي چې دا خو زموږ رشته دار په کې دی څنګه جنګ او جهاد وکړو نو د هغې جواب چې ستا رشته دار دي خو لیکن هغوی کافر دي نو رشتې له اعتبار نشته د کافر رشته داری چې د رحمې له اعتبار نشته څلورم معنی چې دی زموږ څه همکاریانې کوي قرضونه راکوي نو د هغې جواب چې وین خطتم عیلتن الله به تاسو نور څه انتظام وکړي نو رد کوي په څلور موانعو د قتال او د دې سره سره څوارلس اسباب د قتال د کفارو هم ذکر کوي چې الله د دې کفارو سره جنګ وکړي ولې څوارلس وجې بیانوي لکه وروسته به راشي چې لا یرقو فی مؤمن الا ولا ذمه د مؤمن د خپلولۍ او دانې د وعدې خیال نه ساتي بل یرجونکم بافواهم خلی تا راجی کئی خوڑا که پیسری برشانه دی بل واکسر ان پاسی قون اکسر دی پاسی قان دی روس وشتر و بیاتی اللہ اید اللہ پیتون دنیا غورا کئی در اللہ دلار نخلق بندی تسی دا طول تقریبا سوال لس خبری با دلی دی پار بیانی نو کیا پیتون اللہ وسلمی بشی مشکان نوالا پنی در اللہ پنی دی پیغمبر در اللہ بانی إلا الذين مغرا سنتا سواده کړه راځي په نيزه مسجد حرام باندې الذين مراد اخر چې سوره مایت کې ذکر شو چې سوم مریم کوسو کوم شان وعده له شکل دی وعده خلاف ورزي نه کړي مدارس هغه خپل وعده سره تور سوي إلا الذين مغرا سنتا سواده کړي او وعده او پاده دی وعده نه ماته کړي او عند المسجد الحرام په نيزه مسجد حرام باندې مراد تینا سلح حدیبیه دا دکا حدیبیه چی دا نو اغا مسیح حرام تا دیجده دا پا مستقامو لکن پاس تقیمو نمتر سوچ دا اکلا کس تاسو وعدا بانی اکلاک شیطاسو دا دیسف دی وعدا که یقین لا مینه کوي د متقیانو سره. كيف يصل عليكم نار خوفكم الا ملازمه الله وسرنگبا كيف سرنگبا دای الله وز د اعتبار ورکلش او سرنگبا دای لو زی و يصل عليكم کدی زلو شي تاسو باندې انتظار نه کی تاسو الا د خپل ولای ولازمه نه د وادي الله وسی لاس نه بری کلا سی برشي نو نه د رشتي خیال ساتي او نه دی د معاہدے خیر سادی یور دونا گمتا شان بفل خلو بانی کار کے دی انہوں نے اکثر دی انہیں پاس قان دی اس طرح بیات النسا منن قرین پاسود وان سبیلی دا پنجم وجہ بیان پنجم دا شد آیات المقابلہ کی دنیا غرقی اوم دا شد اللہ دلار نہ خلق بندی شپگم اللہ دلار نہ خلق بندی اوم دا چن ساما کان یعملون ناکار عمل نہ کئی نویشتر والله دیواس اللہ پیتون من دا دنیا لگا پسود دو خلق بندی دن لاد لارینا یقینان دا دیر با دا کانو شدی کئی لا یرقوبون فیمو الا ملازم و لائک هم المعتدون دا تم وجرا چلناو دی یوم من خیرم نساتی مبخی و لا یرقوبون فیکم او خاصو چستاسی اخبروانی او دوادی خیرم نساتی او دلت عام زگر کر چلا یرقوبون فی مومنین دیو مومن دخپل ولی دو وادی خیرم نسایدی بلو لائی که همو تن لاوی زیتے کئی دا کسانم دی زیتے که انکری پاین تاب واقام سولاتا دا ترغیب ورکی توبیتا اللہ کئی توبو ویسی لپا بندیو کد منزا ولی کو زکاة نپای خوان کن ساسونو نی پا دین که بیستا رور دی اسم اقصاد شو دا وینا او مال بے معصوم او محبوش شو یا سیر کوبر نه توبه او باسی خو نه خیداره چې د مونږ د زکات پابندی وکړي نو به ستارور دی به مال او جان محفوظ دی به وسه جهان نه کې ونه پاسو نه د سیستم بیان ته نو اتو نه قانون پر شه پویږي و انک سو ایمان من بعد یادهم دا له سمه وجه ذکر کوي چې الله دې سه جهاد وکړي وره ځکه و انک سو ایمانهم وادي ماتي کړي او یو رسم و تانو فی دینکم و دین اسلام اعتراضو نکی او دو رسم انهم لا ایمان لهم بیمان دی نو اینکا شو چند ایمات اکلوا دی رسل مادونا و تانو فی دینکم او تانی والگوساس پا دین کی پا دین اسلام کی تلقیدو نشروع کر نو پا قاتل اللہ جنگ کو امت الکفر دا مشران و کفر سرا دے تے کوپر مشران ویل تک دے کوپر بنیاد کی خود نوب دیو جے کوپر مشران وے او بے نور خلق دے شکی تا بیداری کی انم لا ایمان لہم ذذل سم وجرا یقینا دے چھ نہ ایمان پرے کی یعنی بے ایمان او بے لوزری اور اللہم ینتون دے پار دے ایمان شی او دے کہ تے مشار شوک دین اسلام بان تان لگئی نو دے امام دو کوپر دے او دا خو وجل دا پکاری لکا یو واقع کی رازی یو صحابی دے علون صحابی ہو دا خو وین زوا دا نبیل سام گستاخی بے کول آگو تا بار با نشیتو کو نمانا کی دا خو بلا رازی اغا وجل دے گیڑا بانی تا تورا کی خود را او دملا دوکو یا دی تورا ویست را بے نبی علیہ السلام تو چیار رسول اللہ دی بار بار صاحب بیدہ بی کورا ما مرک لخو نمانا کی را نبی علیہ السلام اللہ دی وین توی را نکو دغننگی یو بیدین ای پا نبی علیہ السلام تانو تنقید کی پا قرآن بانی پا دین پا بل حکم پوری نا اللہ وی بیدہ امام دو کفر دے دا قتل کی او دیکھ ایتے مشار چی خدا دا چی کم دو کفر سرون ای چی اغا اول قتل کیش فقاتلو ائمت الکفر دو کوپر سر جی اغا پا جهاد کی مخی کول غواری واقعی که راجی عمر رنهو دو هرمزان سا مشوره کولا هرمزان دا پارس پا مشرانو کیو جنگونو کی گریتار شو دو عمر رنهو بزمانه کی با ایمانم راوڑه و عمر رنهو بخواد ازان سا کناو مشوره ویتی گوخته دی نو عمر رنهو دی هرمزان تاوی چې اول شروع موږ د جنگون د پارس نه وکړو، که د اصفهان نه وکړو، که د اذربایجان نه وکړو. نه هغه ورته وویل چې د پارس او د اذربایجان مثال د وزور دی او اصفهان د سر مثال دی. که اصفهان باندې ور حمله وشي، دا سر کټ شي، نو دا وزیر یې په خپله بیکار پرېږدي. فقات الائمه الكبر ندام السر چې کوم د کوپر سرونه وي او په جهاد کې مخکې کولی شي. انا تقاتل نقم نکثوا ایمانا وهم باخراج الرسول. دا دیارلسمه وجه وی چې الله دوی سره جنگ ولې وکړي، ځکه دوی د الله پیغمبر راشړلی. د مدینې طیبې نه مکې ته نبی اسلام په هجرت مجبوره کړی و. تا جنگ نه کوي دا قوم سره چې ماري کړي خپلې والي وهم وقسې کړی باخراج رسول رسول پیغمبر وهم بلوکم اول مره. دای څوارلسمه وجه ذکر کوي چې الله د جنگ اول شروع دی کړي، نو ځکه دی سه قتال وکړي. یعنی اقدام د جنگ تا سن دی کړي، دی کړي اول بنیاد دی ایښی، نو دا ستا د دفاعي جهاد دی، ځکه دی باندې اقدام کړی. وهم بعدا کوم شنکتو کړي تا اول مره اول کارتی تخشان و تاسو ویلېږي د دی نه الله ډېر لغ دی، تاسو ویلېږي د الله نه کوي مؤمنان قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم. دا به اعلان د قتال کوي او د قتال شپږ پیدې بیانوي چې الله دی سه جهاد وکوي. دې کې شپږ پیدې دي، یو دا چې جهاد په وجه دی الله عذاب ورکړي، دویم الله به شرمنده کړي، درېیم د جهاد په وجه الله مدد کوي، څلورم الله باندې سینې د کفار یخې کړي، پنځم الله به دی ودړونه کینه ختمه کړي، او شپږم د عباس الله توفیق ده توبې هم پکې ورکړي. نو قاتل من الله جنگ کوي دی سره عذاب ورکړي دی تنا ساس په لاسونو باندې شرمنده به کړي، نه دی نه امداد وکړي ستاسو علیهم د دې مقابله کې، ویشف الله به یقي سینې د قوم مؤمنانو، ویذهب الله بوج غیر قلوب کینه دړونه دی و مهربانی کړي الله په شاوند چې الله غواړي الله پوهې دی حکمت والا دی. اما سیتم ان تدرکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. دا به ترغیب دی جهاد ته چنا تاسو بغیر د امتحان نه نه پرېږدي، امتحان به راځي د دې لپاره چې دا مجاهدین خلکو ته ښکاره شي، ځکه مجاهدین په خلکو کې ورک او پټي، خو چې جهاد وشي جهاد پاره شي نو بیا مجاهدین پکې را ښکاره شي. نو هم هسې تمه تاسو ګمان کوئ چې تاسو به پرېښودلی شئ او لا نه به یې ښکاره کړي، نه کسان جهاد یې کړی ستاسو نه، ولم يتخذوني ليولي ما سوى دلنانا وفيغمبر دلنانا ولا المؤمن ما سوى المؤمن ولي جن ولي جه پر دوستان ولا خبير بما تعملنا خبردار يا فاكانو تاسي كوي. ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. سورة توبة کی دعوة اعلان دا قتال او سورة کی طول سلول حصے وی اول سوا دا اجتماع آیات پوری پدے کی اعلان دا قتال دا مشرکین سره او دویم سوا د روستو چې پاره کې د اتیشتم آیت نه روستو دویمه حصه کې اعلان د قتالو د اهل کتابو سره او دویمه حصه وه د اته دیرشم آیت پورې. درېیمه حصه د اته دیرشم نه وه د یو سل سلم آیت پورې او په هغه کې قبایح د منافقانو او منافقان چې هغه جهاد فی سبیل الله نه کوي. او بیا څلورمه حصه وه د سلم آیات نه تر اخیره پورې، په هغې کې صفات د مؤمنانو او دارنګې قسمونه د صحابه کرامو کې بیان شوي وو. یو هغه و چې هغه د تبو غزا له تللي دي، دویم هغه دی چې د جهاد نه پاتې شوي دي خو زر یې توبه ایستلې ده، او دریم هغه چې د جهاد نه پاتې شوي و د هغې توبه هم وروسته شوې وه. نو درې قسمه مؤمنان ذکر کوي په آخري حصه کې. اول شي كي اعلان د قتال له د مشرکین سره او به د مشرکین درې قسمونه بیان شو. یو حربیان دي او دویم معاهدین دي چې معاهده وسه شوي او دریم هغه مستأمنینو. دا ټول احکام بیان شو چې کوم حربی کافران دي د هغې نه براعت دی، نه هغې ته هیڅ قسم امن نشته او تعلق به ورسه نه ساتی. او بل هغې ته څلور میاشتې مهلت دی، او بل دا چې کله دا څلور میاشتې ووتې نو قتال ورسه وکوي. او دویم هغه و چې هغې سه معاهده شوه، نو چې کوم په معاهدې پاسداري کړي، معاهدې نه ده ماته کړي، نو الله وایي د هغې سره هغه د معاهدې ورځې سر ته ورسوئ، وعده ورسه برقرار وساتئ. او دریم هغه و چې مستأمنین یو کافر راشي هغه ستان امن وغواړي در اسلام کې د پاتې کېدو دپاره څه ورځې، نو هغې ته الله وایي چې امن ورکوي. نو دا درې قسمونه بیان شو، د هغې حکمونه. او بل رد و په څلور موانع د قتال باندې. او بل څوارلس اسباب بیان شو د هغې د قتال. د مشرکینو باره کې څلور قسمه وهمونه ذهن ته راځي چې هغه وهمونه د دې تقاضا کوي چې دوی څه قتال نه دی په کار. الله تعالی د هغه وهمونه ازاله کوي، وهمونه ختموي. او بل د مشرکینو د قتال څوارلس وجې هم بیان شولې چې دوی څه قتال وکړي چې دوی کې دا څوارلس قباحتونه او نقصانونه دي. او بیا به دویم ایسه کې اعلان د قتال وکړي د اهل کتابو سره چې یهودو نسواراو سره هم قتال وکړي. او د هغې د قتال به بیا څوارلس وجې بیان کړي. او درېیم ایسه کې به اویا قباحتونه د هغه منافقانو بیان کړي چې هغه قتال پی سبیل الله نه کوي. څلورم ایسه کې به اقسام د مؤمنانو بیان کړي چې کله غزوه تبوک کېدله نو یو هغه مؤمنانو چې هغوی په دې جهاد کې عیسی اخیستې وه او هغه دې تشکیل کې تلي و. دویم هغه و چې هغه پاتې شوي و او بیا یې زر توبه ایستلې وه. دریم هغه و چې هغه پاتې شوي او توبه وروسته شوې وه. نو د ټول صورت اجمالي حاصل داری ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله. په دې آیت کې دفعه د دویم وهم کوي ځکه مخکې موږ چې په دې اول ایسه کې څلور موانع د قتال ذکر کوي چې هغه د دې تقاضا کوي چې د دې مشرکینو څخه قتال نه دی په کار. اول وهم او اول مانع اووم آیات کې ذکر شو کیف یکون للمشرکین عهد. اول وهم دا راته چې دې مشرکینو څخه به قتال جایز نه وي ځکه دوی څه زموږ معاهده ده، نو د معاهدې په خاطر به دوی څه قتال جایز نه وي. د هغې جواب وکړو چې دې معاهدې له اعتبار نشته ځکه دې معاهده ماته کړې ده. چې کله د یو دښمن سره ستا معاهده وي او معاهده ماته کړي نو بیا دغه معاهده معاهده نه پاتې کیږي. دې آیتونو کې به دویم معنې د قتال ذکر کوي او دویم وهم د هغې جواب کوي. دویم معنې یا دویم وهم داسې دی چېرې دا مشرکین او دا کوپار خو ډېر ښه کارونه کوي. دوی خو جوماتونه جوړوي، مسجد حرام جوړوي، دغرنګې دوی نور هم ډېر خدمتونه کوي، حاجیان له اوبه ورکوي، د حاجیانو خدمتونه کوي. لکه دې زمانه کې څومره کافران دي هغه ښه ښه کارونه هم بازې کوي، د خلکو سره چې دی بشري مرستې کوي، خلکو له موفت علاجونه کوي، هسپتالونه جوړوي، خلکو له لارې سړکونه جوړوي، خلکو له د اوبو او د نور شیانو چې انتظامات کوي. نو سوال دا پیدا کیږي چې دوی خو ښه کارونه هم کوي، د دوی سره قتال او جهاد څنګه وکړو؟ نو د هغې جواب الله تعالی کوي. حاصل د جواب دا ده چې دوی څومره نیک کارونه کوي دا ټول برباد دي د شرک د وجې نه. او بل الله وایي چې دوی جهنمیان دي، وفي النار هم خالدون. نو په دې وجه ورسره جهاد وکوي. یعنی مقصد دا یو کافر دی هغه ستا سولو کو بشری مرستې هم کوي، تا له هسپتالونه هم جوړوي او تا له نور هم ډېر خدمتونه کوي، خو چې کله عقیدې د کوفر ده نو د ده ټول اعمال برباد دي او دا جهنمی دی، نو ځکه قتال ورسه وکوي. نو په آیات کې دفه د چا کوي؟ د دویم وهم کوي او دویم معنی د قتال او د هغې جواب کوي. نو ما کان مشرکین الله وی نشته مشرکان لره ایعمرو چې آباد کړي د الله جمعتونه مساجد الله. مساجد صیغه د جمع ده، یعنی یوازې مسجد حرام نه دی مراد. که یو کافر او مشرک دی او هغه د الله تعالی کور جوړوي، هر کور چې نو دا ثواب نه کېږي، ثواب نه دی محروم به دی. شاهدین ادا سال کې چې دی گواهی کوونکي په خپل ځان باندې کوپره شاهدین علی سمانه دی په خپل ځان باندې د کوپر گواهی کوي. د کوپر گواهی سره لکه ښکاره د کوپر کارونه کوي، لکه دی ځان ته یو مسلمانان نه وایي. که تپوس یې وکړي څوک وایي هندو یمه، څوک وایي زه عیسایي یمه، څوک وایي زه یهودي یمه، نو دا په ځان اقرار کول دي. دارنګه ښکاره د اسلام او د مسلمانانو دشمني کوي، شرعي نظام نه پرېږدي. یو ملک باندې که څوک د شرعي نظام مطالبه کوي، هغه وژني، هغه شهیدان کوي، نو دا د دوی ګواهي او اقرار دی په خپل ځانو باندې. اولئک الذین دا کسان برباد دي، عمرونه و فی النار هم خالدون، او په اور کې به دوی همیشه وي، دوی همیشه جهنمیان دي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. په دې آیت کې الله وایي چې جمعتونه آبادول هغه چا کار دی چې د هغه ایمان په الله باندې. نو څه معنا جمعتونه آبادول؟ د هغه چا نه قبلېږي چې د هغه عقیده برابره وي، عقیده د ایمانی. یعنی دا ټولې خبرې د عقیدې او نظریې سره تعلق لري. که د یو سړي عقیده په الله وه، په قیامت یې وه، د مونځ او د زکات پابندي په کې وه، یعنی حاصل دار دی، مؤمن دی، ایماندار دی، نو د ده نیک اعمال قبلېږي. که جمعتونه جوړوي نو دغه جمعتونه جوړول یې قبلېږي. نو مخکې یاد کې وه چې د مشرکین که جمعتونه جوړوي نه قبلېږي. اوس وایي که یو چا کې ایمان یا عقیده د شرک نه پاکوي، هغه جمعتونه جوړوي، نو دغه جمعتونه جوړول د ده نه قبلېږي. او یاد کې دې ته اشاره ده چې ګوره د ایمان نښه ده د سړی به جومات آبادوي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خو د جومات آبادول دوه قسمه، یو ظاهري آبادول دي لکه د جومات خټې او ګټې، سیمټ او بلاک او چتونه جوړول، دا هم د مؤمن نښه ده. او دویم قسم معنوي آبادول دي، په هغه کې درس و تدریس، په هغه کې بیانونه، په هغه کې مونځ او داس، په هغه کې ذکر اذکار کول، دا هم د ایمان نښه ده. یو سړی د جومات عادي دی، جمعې د جومات پابندي کوي، جومات کې درسونو ته کښېني، بیانونو ته کښېني، یا خپله باندې کوشش دا کوي چې د جومات په درس و تدریس آباد شي، نو دا د ایمان نښه ده. او د هغې کې بیا داسې بیانونه او درسونه وي چې هغې صحیح عقیده او نظریه د خلکو جوړوي. لکه مثلا کله بریجان هم جوماتونه آبادوي، خو هغه اګر چې ظاهري آبادي کوي خو باطني تعمیر هغې خرابي راولي. یعنی ظاهري تعمیر کوي لیکن روحاني تخریب هغه کوي. د هغې د جوماتونه شرک او بدعت چې دی خورېږي، او ګمراه عقیده، ګمراه نظریت یې خورېږي. نو د ایمان نښه داره چې جومات آباد کړي ظاهرا ام، او باطنن یې هم آباد کړي، خو باطنن یې داسې آباد کړي چې په هغه کې خلکو ته صحیح عقیده او صحیح نظریه وښودلی شي. نو بعضې خلک داسې چې جوماتونه ورانوي او ړنګوي، بمبارونه پرې کوي، دغه ظاهري ورانول دي. او بعضې داسې چې باطني جوماتونه ورانوي، لکه جوماتونه کې د حق وینا ته څوک نه پرېږدي، حق پارس علما پکې نه پرېږدي. او دا ننګ هغه علما چې هغه د قرآن او د حدیث درسونه کوي، هغه پکې نه پرېږدي. هغه د خلکو سی عقیده او نظریه جوړوي، هغه پکې نه پرېږدي. بلکې هغه خلک جومات ته راځي چې هغې خپله هم عقیده او نظریه خرابه یا د نور عقیدې او نظریې هم خرابوي، دا جومات آبادول نه دي. اگر چې ظاهرا که آبادي کوي خو باطنا دا سره تخریب دی ورانول دی جماعتونو. خو بهرحال دا آیت مقصد داری چې جماعتونه بعدول د ایمان نخره، چې څوک جماعتونه بعدی دا مؤمن دی. حدیث کې داسې مضمون راځي، مسلم احمد حدیث دی، نبی علیه السلام وایي اذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. یو سړی د جومات عادي و، نو د هغه دپاره د ایمان ګواهي وکړئ چې دا مؤمن دی. دارنګې نبی علیه السلام وایي انما عمار المساجد هم اهل الله، چې څوک جوماتونه بعدی دا د الله تعالی اهل دی. نو د یو حدیث کې راغلی چې دا مؤمن دی، دی بلکې وایي چې دا د الله تعالی اهل دی. دارنګې نبی علیه السلام وایي کله الله تعالی دا غواړي چې علاقه باندې یو آفت او وبا راولي، اذا اراد الله بقوم عاهة نظر الى اهل المساجد فصرف عنهم، الله په یو علاقه کې یو آفت راوستل غواړي، یو وبا هم کول غواړي، خو د جوماتونو والا ته الله وګوري نو الله ترې هغه آفت واړي. لکه نن سبا اکثر په جمعو باندې پابندیانې لګوي، چېره جمعې او جومات ته مه راځئ، ولې دا وبا در پسې پوري کېږي او دا مرض درته چې دی متعدي کېږي. حالانکه حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام وایي چې یو علاقه باندې الله آفت راوستل غواړي، خو د جوماتونو په وجه آفتونه واپس کېږي. چې داسې خلک چې جوماتونه آبادوي، نو د دې مرضونو نه د آفتونو نه بچ کېدل چې دي، هغه د جوماتونو په تعمیر راځي، په آبادولو باندې، چې په هغه کې دغه یې ده مونځ او دس او جمع او جومات خیر پکې ساتلی کېږي. دارنګې نبی علیه السلام وایي چل نتناوی و عزتی و جلالی اینی لاهمو بی اهل الارج عذابا، اللہ و زماری پا خپل عزت و لوی قسمی چه و زمکی والا لزا عذاب رو کول غوارم، خود دری کسان پاج را غین عذاب بیا واپش. یه آخر چی جمعتون عباده دویم دا اللہ در ازار پادیو بسمین ساتی، او دریم دا چی پی پشمنی که سوک استغفار وی دری پاج در طول علاقی نبی عذابون او اپتون واپس کهی. چې دا درې قسمه خلک په علاقو کې، یو هغه خلک چې هغه جوماتونه آبادوي، دویم دا چې د الله د رضا لپاره د یو بل سره مینه کوي، او دریم دا چې پښیمانی ټیم کې استغفار وایي. نو ګورې دې کې د جوماتونو آبادول راغل چې دا آفتونه عذابونه پسې واپس کړي د جوماتونو په آبادولو باندې چې جوماتونه آباد دي. دا نه یې حدیث کې دا راځي چې څوک جوماتونه آبادوي، نو دا د الله تعالی جمعتونه د الله تعالی کورونه دي، و انه حق الله ان یکرم من زاره فیها، پنه دا حق دی چې دغه چا اکرام کوي چې هغه د الله ملاقات د الله کور ته ورځي. نو څه معنی جمعت د الله کوري، او جمعت ته څوک راځي د الله تعالی میلمانه یي، د دې خلکو خامخا الله تعالی اکرام کوي. نو بل لواد کې دا را چې جمعتونو ته راځي د هغې الله تعالی اکرام کوي. دارنګې نبی علیه الصلوة والسلام وایي چې اوو کسان نه به الله د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي. یو هغه سړی دی ورجل قلب معلق بالمساجد، د هغه زړه چې دی د جومات څه چې دی تړلی. نو بهرحال جوماتونه آبادول یو دا د ایمان نښه ده، او دویم دا چې دا د الله تعالی سره اهل دی، او دریم دا چې دی په د خلکو نه عذابونه واپس کېږي، او څلورم جومات ته چې راځي دا د الله تعالی میلمانه یي، د دې خلکو الله تعالی اکرام کوي. دا مختلف قسم روایت راغل، خو دلته د ایمان نښې څو خو د جوماتونو آبادول، چې یو سړی جومات آبادوي دا د ایمان نښه ده. خو موږ وایو چې جوماتونه آبادول یو ظاهراً دي او بل سری باطنن دي. اصل تعمیر چې دی هغه دا باطینی دی، ځکه مخکې اکثر د نبی علیه السلام جومات چې وه انتهایي کمزوری بیکاره، دروازې نه وي، کړکۍ نه وي، دارنګې باران به چې وشو نو ښکته پکې اوبه راسېدلې. داسې هم شوي چې نبی علیه السلام صحابه کرام په خټو کې چې دی سجدې لګولي، نو انتهایي کمزوری جومات و ظاهرا، خو لیکن دسته چې د دین د هرې شعبې دپاره څه و مرکز و، نو په دې خاطر باندې هغې کې کو ظاهري آبادي کمزورې وه، خو باطینی آبادي چې دی قوي وه. نن سبا اکثر جوماتونو کې ظاهري آبادي ډېرې، خو باطینی آبادي پکې ډېره کمه وي. بعض جوماتونه دا څه څوک ده پنځه وخته جمعې ته هم در راځي، یا که څوک راځي صرف پرس کېږي او بیا منډه وي، جومات نور آبادي نه، یعنې په هغه کې درس تدریس دی. نو دغه آبادی اصل آبادی داره چې په درسونه آباد کړی شي، جمعتونه کې درسونه اهتمام کیږي. نو انما یامر یقینا باری د الله جمعتونه هغه څوک چې ایمان وړی پر الله پورې رستنۍ باندې پابندي کوي، لمانځه ورکوي، زکات نره، ولم یخش الا الله، دی نه یریږي مګر دی والله نه. دې کې اخلاص ته اشاره ده، یعنی دا د جمعت آبادۍ مقصد صرف الله رضای، ځکه د الله نه یېره کیږي. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، فعسى فزر دین یقینا، عسى چې قرآن کې راشي په معنا د یقین او د وجوب سره راځي. فعسى پس یقینا دا کسان یې بری د هدایت منځون کونه. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. دا اوس دوه قسمه خلق ذکر کوي، چې یو هغه خلق دی چې هغه جمعتونه بعدی د حاجیانو خدمتونه کوي، او بل هغه ده چې جهاد فی سبیل الله کوي. نو آیا دا دواړه برابرې دی شي روسته و لا یستوون عند الله؟ دا نه دي برابر. د دې آیت لنډ مفهوم داری چې د جهاد سره بل عمل الله وینه برابرېږي، ځکه لا یستوون عند الله. یو سړی د دین په نورو شعبو کې او نورو کارونو کې دی، او بل مجاهد پی سبیل الله د جهاد کوي. نو مجاهد او د دغه بل شعبې والا دا چرې نه برابرېږي. بخاری شریف کې حدیث هم داسې راځي چې داسې یو عمل نشته چې هغه د جهاد سره برابر شي، د جهاد پی سبیل الله سره یو عمل هم نه برابرېږي. اجعلتم سقاية الحاج، ایا ګرځوی تاسې خړو بول د حاجیانو؟ سقات الحاج دا صفت دی، او کمن امن د امن ذات دی. نو تشبیه د صفت د ذات سره ورکړې شوې ده، او تشبیه د صفت د ذات سره نه صحیح کیږي. نو دلته تقدیر پکار دی، یا په اول کې تقدیر وکړه چې جعلتم اهل السقایه والعماره کمن امن بالله، او یا وروسته تقدیر وکړه چې اجعلتم سقات الحاج کمن امنه که ایمان من امنه. کله داسې چې ظاهرا حمل نه صحیح کیږي، نحویان وی لکه سقات صفت دی او من څه دی؟ ذات دی، حمل نه صحیح کیږي. نو تقدیر به کوي، یا په جانب دو یا په اول کې تقدیر وکړي چې اجعلتم اهل سقات الحاج کمن امنه، او یا اجعلتم سقات الحاج که ایمان من امنه. تقدیر پکار دی، آیا تاسو ګرځوئ هغه خړوبول د حاجیانو بادول د مسجد حرام په شان ده چې ایمان وړي په الله باندې په رسنۍ باندې جهاد کوي د الله په لاره کې نه دي برابر په نیز الله باندې؟ الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، دا بیا د مجاهدینو فضیلت بیانوي. مخکې وایي چې د مجاهدینو سره نور خلق نه برابرېږي. د مجاهد مقام ډیر اوچت دی، څنګه چې پرون موږ هغه شعر ذکر کړی او چې عبدالله بن مبارک رحمه الله په زیر بن عیاض رحمه الله ته و چې ستا عبادت زموږ د جهاد په مقابله کې سری لوبې دي. نو ګوره، یو مجاهد داسې چې په جهاد کې مصروفه دی، او بل یو سړی د دین په بله شعبه کې دی. یو عالم دی، مثال هغه د کافیه او د تلخیص او د بل شي درسونه کوي، او د بل وینه تویږي او زخمي کیږي. نو حقیقت لري دا دواړه نه دي برابر. نو دې آیات کې وایي چې اوسنی جهاد پی سبیل الله کې اعظم درجه تر عند الله، د دې درجه ډیره غټه ده په نیز د الله باندې. یعنی د مجاهد عمل ته د بل چا عمل نه رسیږي. لکه د فزیر بن عیاس رحمه الله عبادت لوبې وي، د عبدالله بن مبارک رحمه الله د جهاد په مقابله کې. نو د دې زمانې مثلا یو سړی په دې زمانه کې تبلیغ کار کوي، یا بل یو عالم دغه درس و تدریس کې مصروف دی. حقیقت داری چې دغه درس و تدریس جهاد مقابله کې لوبې ټوکې دي. دا جدا خبره چې بیا اخلاص سره تعلق ډېری تقوا سره، چې مجاهدی اخلاص او تقوا پکې او بیا جهاد هم کوي، نو یقیني دا ده چې د درجې ته بل څوک نه رسیږي. خو دا دې لپاره چې مجاهدین هم ځان وپېژني چې زما څومره مقام دی او زما څومره درجه ده د الله په نیز باندې. چې دې ځکه ځان پېژندل هم ډېره ګرانه خبره ده، چې الله ماله څومره حیثیت راکړی، څومره مقام نه الله راکړی، یو روایت کې دا دی واستجیب لهم کما استجیب للرسل مجاهدینو دسې دعاګانې قبلېږي لکه د رسولانو دعاګانې چې قبلېږي د دونه لوی مقام دی د مجاهدینو خو دونه چې مجاهد لږ ځان ته فکر وکړي د خپل فضایل ځان ته مستحضر وګرځئ چې نما رسولنه مقام الله راکړی دانګې نبی علیه الصلاة والسلام وایي ان فی الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله جنت کې 100 درجه دا ټول الله مجاهدین ته تیاری کړي او نبی علیه السلام وایي چې د یو درجه د بلې فاصله دومره ده لکه ځمکه او اسمان او نبی علیه السلام وایي جنت د جنت سوال کوي نو د جنت الفردوس سوال کوي نو بهرحال دا دومره لوی درجې دي د مجاهدینو او حدیث دام راځي یو سړی جهاد پی سبیل الله کوي بل ټول عمر روژه یي او ټول عمر د شپې مونځونه کوي نو دا د مجاهد سره نه برابرېږي یو سړی ټول عمر روژې نیسي ټوله شپه عبادتونه کوي او بل جهاد کوي نو د مجاهد سره د عمل نه برابرېږي نو ګورئ دا حقیقت دی چې جهاد د ټول دین دپاره یو انګړ دی د ټول دین نه دپاره که په صحیح معنا سره جهاد ژوندی نو د دین ټولې شعبې ژوندی کېږي ځکه داسې شرعي نظام راځي شرعي نظام چې په ملک کې نو په ملک کې د لکونو لکونو منکرات یا ختمیږي چې جهاد د شرعي نظام دی نو ملک شي د منکراتو ډکېږي ځکه د جهاد دا دونه لوی مقام او لوی فضیلت دی دارنګه حدیث کې دا راځي یو سړی په جهاد کې یوه ګنټه تېره کړي نو دا د کور د ټول عمر د عمل نه چرې غوره دی یو صحابي وایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې مقام احدکم فی سبیل الله ساعتا من عمره خیر من عمله عمره فی اهله یو سړی یوه ګنټه په جهاد کې تېره کړي او بل سړی ټول عمر کور نیک اعمال کوي نو دا دواړه نه برابرېږي د یوې ګنټې والا مجاهد دا د ټولې زمانې د عابد نه ډېر غوره دی ګورئ په جهاد کې یوه ګنټه وخت تېرول او کور ټول عمر عبادت کول دا هم نه برابرېږي دومره فضیلت دی د دې وجې نه سهیل رضی الله عنه چې کله ایمان نه وړی وو نو هغه ویلی چې دا ټول عمر نور جهاد ته وقف کومه کور ته به نه واپس شي مکې ته نو دې وجې نه دی د مکې نه شام ته لاړی ځکه وخت کې شام کې جهادونه وو او شام کې ټول عمر بې پاتې شو بیا چې کله شام کې طاعون عمواس ګډ شو شام کې یو کله او د عمواس په نوم باندې نو د هغې نه دا طاعون وبا چې وه دا راپورته شوې وه لکه نن سبا مثال دا کومه وبا چې د کرونا په نوم باندې دا د چین له یو ښار نه راپورته شوه نو هغه طاعون عمواس چې دا په شام کې د عمواس نوم یې کله او د هغې نه راپورته شوې وه نو طاعون عمواس بیا ورته وه او دا ډېره خطرناکه وبا او دې کې ډېر صحابه کرام بې وباد شوي دي نو دا سهیل رضی الله عنه چې و هغه هم په دغه وبا دغه وبا باندې بې وباد شوی و خو بهرحال چې ایمان یې راوړ نو د مکې نه لاړی شام ته او ټول عمر یې بې جهاد په کې تېر کړی و نو بهرحال مخکې یاد کې ویل چې د جهاد سره نور اعمال نه برابرېږي دلته و ځکه نه برابرېږي چې اعظم درجتن د مجاهدینو درجه ډېره اوچته ده په نیز د الله باندې نو الذین هغه کسان چې ایمان وړي هجرت یې کړی او جهاد کوي الله په لار کې مرنه او نفسونو باندې اعظم ډېر غټ دي درجه نه مرتبه کې په نیز د الله باندې او دا کسان هم دوی کامیاب دي زیره به ورکړي طرف د دوی په رحمت باندې خپل طرف نه و د ځوان یو په رضا باندې و جناتینو جنتونو له هم چې دوی دپاره فیه پاک نعیم مقیم نعمتونه به همیشه الله همیشه به دی د پاره سي نعمتونه وي نو ګورې الله به پرې رحم کوي الله به ورته رضا نصیب کوي الله به جنتونه او نعمتونه ورته نصیب کوي دا یې ټول په ظاهر شو خالدین همیشه به دی پیاب دی کې ابدا همیشه یقینا الله په نیز زمانی اجر دی لوی یا ایها الذین آمنوا اتخذوا آباءکم و اخوانکم په دې یاد کې رد کوي په درېم مهم باندې او دریم معنی د قتال ذکر کوي کله کله دا سوال لاته چېر دې مشرکان څخه زموږ رشتې دي خپلولیانې دي او د رشتې پالل دا هم فرض دي نو دوی څنګه موږ قتال وکړو په دې کې زموږ پلرونه دي ورونه هم دي قومیان هم دي نسبیان هم دي نو ده به زمونږ سید رحمی اوسه خرابېږي. سید رحمی خو نشو خرابولی. نو د هغې جواب الله تعالی کوي چې الله وایي د دغه مشرک سره ولو کو ستا خپلوان دی سید رحمی پالل دا سری حرام دی. لکه مخکې دا وویل چې د دوی جوماتونه جوړول برباد دي، هغې له اعتبار نشته. نو دلته وایي چې د دوی سید رحمی لم څه نشته، اعتبار نشته. یعنی مقصد دا دی د هغې سید رحمی ته به نه ګوري چې دا مثال زما پلار دی یا مې ورور دی یا مې قومي او نسبي دی. او دې اتونو باندې صحابه کرامو ډېر ښایسته عمل کړی و. عبیده بن جراح رضی الله عنه چې هغه خپل پلار چې یې وژلی و، مخې ته یې په جنګ کې واوښته واوښته، اخیر یې پرې ګزار وکړو، دغه یې کول سم نه شوې نو ګزار یې پرې وکړو. نو عبیده بن جراح رضی الله عنه خپل پلار وژلی و. دغرنګې سهیل چې کله د نبی علیه السلام خوا ته راغلی مذاکراتو له صلح حدیبیه کې، د نبی علیه السلام ګیرې مبارک یې لاس ور وړ. مغیره بن شعبه رضی الله عنه د هغه د الله سو الله پریت لاس یې د پیغمبر د ګیر نه درې کړ. دا وراره چې د خپل طرف یې دا خبره وکړله، مغیره رضی الله عنه د سهیل ته دا خبره وکړه، صحابه کرام داسې شخ دریزه او د کفارو مقابله کې. دغرنګې د مذاکراتو په وخت کې بد یو کافر د نبی علیه السلام ګیرې لاس ور وړ. نبک انه ته ویل دا پریت لاس یې درې کړ. یا دغرنګې د ام حبیبه رضی الله عنها کور ته د هغې پلار ابو سفیان راغلی او بسترې ته راټوله کړه، و ته مشرک او پلیت یې، د پیغمبر په پاکه بستره نه شې کېناستلې. نو دې مقصد دا دی چې یو سړی د الله د دین دښمن دی، ولو که ستا پلار دی، ستا تره دی، او دغرنګې ستا قومي او نسبي دی، خو د هغې د رشتې به هېڅ پروا نه ساتي. دا رشتې او هر څه به د الله دین نه قرباني کوي. ایمان او مسلمانی ویم دی ته چې پلارم تی قربانی کی، رورم تی قربانی کی، او دان قوم نسب و رشتم تی قربانی کی. الله دین خیال بساتی، درور عزیز د قومی و نسبی خیال بنا ساتی. ذکر الله تعالی وی کستا سید رحمی و سره خود الله تعالی دین دشمن دی، نو دین اعتبار نشتا. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا من سيسا يفلاران ورنا اولياء دوستان استحب الكبرى كده غور او غانو كبر په مقابله د ایمان کې. ومن يتوله منكم شاج دوستي وغست دای سره استاسونا فاولائك هم الظالمون. غور استا رشتہ دار دی او سان نغه د حکومت جاسوسی کوي او بیا مستانه بيتي رواني. بعض مجاهدین داسې می چې خپل تعلق او دوستي وسنه ختموي، دا صرف د رشتې او نسب ته ګوري. اگر چې کوپر په سب کې بولاړي، هغې ته به جاسوسي کوي، هغې سره به همکاري کوي، د هغې دپاره به استعمالیږي. خو الله وایي ستا رشته دار دی او دارنګې د کوپر همکاري کوي. نو که دوستي له شعور په ولای که همو ظالمون، الله یې په دې ظالم کېږي. د ظالم معنی عبدالله بن عباس نو دام کوي چې مشرکېږي پې. یعنې تم د هغه شانه کافر او مشرک شولې، ځکه هغه وایي چې ته د هغه په دې شرک او د کفر راضي شولې. که د هغه په دې کفر ته راضي نه وای، نو تا به سه دوستي نه کولې، رابطې به درسره نه کولې. خو دا رابطې اوسه ځکه چې د هغه د کفر ته کفر نه ښکاري، ته پرې راضي. لکه بعضې خلکو کې دا کمزوري ډېره زیاته وي چې یو سړی د هغه رشته دار دی، د علاقې دی، یا سې دوستي او یا نانې ورسره، حالان کې به ښکاره د رشتان په مقابله کې د کوپر په سب کې به ولاړي او بیا هم ورسره د خپلې رابطې جاري ساتي. الله ورته څه ووایه؟ ظالم یې ورته ووایه. د ظالم معنی عبدالله بن عباس کړي په مشرک او کافر سره. ته ځکه مشرک شولې یا ځکه کافر شولې چې د هغه په دغه شریکي او کوپري کارونو باندې تم راضي شولې. ولئن کان اباکم وابناکم واخوانکم، په دا کې نور اته شی نه ذکر کوي. که د اته شی نو په وجه نه جهاد پاتې شو، نو الله بیا زما د عذاب انتظار کوي. اته شی نه کوم کوم ذکر کوي؟ اول پلاران، دویم زامن، دریم رونه، څلورم بیبیانې، پنځم خپلوان، شپږم مالونه، اووم تجارت، او اتم کورونه. د دې اته شی نه د وینه جهاد پاتې شو. رسو احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله دا تر جهاد نه محبوب نه پترب بس الله به زما د عذاب څه کوي انتظار کوي کله زین چانه جهاد پاتې د پلار د وجنه چې پلار می خپه کیږي څوک زامن ته ګوري څوک رونه قوم ته ګوري څوک بیبی ته ګوري څوک خپلوان ته ګوري څوک یاره مالی حالت می خرابېږي څوک تجارت می متاثر کی دکانداری او کاروبار می دا خرابېږي څوک یاره ډېر ښه کورم جوړ کړی دا کور نه خرابېږي الله وی کړ دې ته شي نو په جنه جهاد پاتې شو نو په طرف به شو بینه نتنه د عذاب انتظار کوي وګوره دا انتهای سخت آیات دی ځکه اکثریت د خلکو په دې کې اخته ای چې د هغې نه جهاد پاتې کېږي په دې اته شیانو کې څوک د یو شی پې باعث شي او چا دوه درې او چا باندې ټول باعث شي جهاد یې پاتې کېږي د دې ونه علامه زمخشري هغه وایي چې دا په قرآن کې ډېر سخت آیات دی یقیني خبر کرده کې ډېر خلک اخته کېږي دارنګه امام رازي رحمه الله وایي چوزه کې د دنیا بشماره مصلحتونه دي او د دین یو مصلحت دی نو د دین د مصلحت خیر وساتي مثلا دا که تر دین کار کې او جهاد کې ستا سل مصلحتونه خرابېږي زر مصلحتونه دي خرابېږي نو دغه سل او زر مصلحتونه خراب کړه خو د دین کار او جهاد به نه پرېږدي مؤمن د مؤمن اصل سرمایه چې ده ایمان دی چې دی خپل ایمان او خپل عمل محفوظ کړي ولو که نور ارسره چې دی به دغه هر څه قرباني کوي دی به خپل خپلوان هم پرېږدي دی به ملک هم پرېږدي دی به خپله مالداري خپل کاروبار تجارت دا هر څه به قرباني کوي خو بنیادي سرمایه چې ایمان او نیک عمل او جهاد دی دی به هغه د ځان څه محفوظ ساتي نو ځکه امام رازي رحمه الله وایي چې یو طرف ته د دین چې د دنیا بشماره مصلحتونه دي او بل طرف ته دین یو مصلحت دی دا یو مصلحت خیر به ساتي او نور بشماره مصلحتونه هغه به پرېږدي نو بهرحال دې ایتونو کې دا خبره کوي او د دې په شان نزول کې امام بغوي رحمه الله وایي چې بعد خلکو هجرت نه کاو ایمان یې راوړ هجرت یې نه کاو هغې ویل کېره موږ هجرت کوو دا مالونه تجارتونه کورونه خرابېږي سیده می رانه پاتې کېږي نو دا ایت الله په وخت کې راولېږه ایمان راوړه هجرت یې نه وکړی ولې ویل که هجرت کوو نو زموږ دا کاروبار کورونه مالونه خرابېږي الله دا ایت راولېږه که نن سبا ډېر خلک دا هجرت نه کوي نو بې حکومتونه چې دی د مجاهدینو مقابل کې ودرېږي د هغه د مجاهدینو خلاف استعمالېږي بیا او هجرت ولې نه کوي دغه دنیا سلاله چې د مفادو په خاطر باندې نو الله ځکه داسې خلکو ته وایي چې بیا زما د عذاب انتظار کوي نو قل ان کان باکم که ستاسو پلاران افسار زامن ورونه و ازواجکم ستاسو بیبیانې و عشیرتکم ستاسو خپلوان عشیره خپلوان قوم و قبیله و اموال اقترفتم و امانه تاسو ګټلې دي و تجارتونه و تجارت تخشونه تاسو لی کساده ها داغی دا کوتا ولنا و مساکن و کورونا طرفانا تاسو خوی احبا الیکم دیر محبوی تاسو لنا و دا پیغمبر دلنا او دا جهان دلنا پنارکین و پتر ربسو انتظار کوی حتی آیتی اللہ و تردی چی اللہ راتو که بیمری پل عذاب بانی بیمری اللہ بل عذابون در کی اگا عذاب چی بیف مختلف و طریقو بانی پچا په یو شکری پچا بل شکری خدا جدا خبره چې ډیر خلک په عذابونو کې اخته جهاد نه کوي الله په عذابونو کې اخته کوي خدا غضب احساس وسنه کوي یعنی دا عذاب او تعذاب هم نه ښکاري دا ولی جهالت پکې ډیر زیات دي لکه نبی علیه السلام وایي چې تاسو کله بیولینه شروع کوي او زمینداری شروع کوي او جهاد پرېدوئ نو سنت الله علیکم ذلن الله تعالی به تاسو ذلیل کړي تر څو چې تاسو خپل دین نه جهاد ته نه وي واپس شوي نو یو سړی زمینداره شروع کړي دارنګې بیول عینه حدیث کې راځي بیول عینه شروع کړي بیول عینه دې ته امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي یو سړی یو شی په نسیا خرڅوي او له ګرانې خرڅوي لکه ډېر خلکو دا عادت جوړ کړی چېرې دا شی نسیا خرڅ کړم د کال او یا د شپږو میاشتو او له ګرانې خرڅ کړم نو دا د سودخورو مزاج دی، د سودخورو عادت دی، دې ته بیا العینم ویلی کیږي. نو بران دی حدیث کې دا چې اللہ زی لیک لیکن نن سبا ذلت ډیر عام دی. دا ذلت ولې ډیر عام دی؟ نبی علیہ السلام وایي دا په دې وجه چې جهاد پرېږدي. یا دانه کې نبی علیہ السلام یو ځای کې د زمینداری سامان ولیده. نبی علیہ السلام چې دا د زمینداری سامان یو کور ته ننوځي، یا کور الله ذله کوي. امام بخاری وایي چې دا کله جهاد سره پرېږدي، که یو زمیندار زمینداری عام کوي او جهاد عام کوي، نو بیا هغه الله نه ذله کوي. خو که صرف په زمینداری باندې اکتفا وکړي او جهاد پرېږدي، لکه نن سبا اکثریت د خلکو داسې دی چې زمینداری کوي خو د زمینداری سره جهاد نه کوي. نو حدیث کې دار چې اکور الله تعالی ذله کوي. نو بی امره نه مراسل الله عذابونه دي مختلف شکلونو باندې، کله په یو شکل عذابي، کله په بل شکل عذابي. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي کوي قوم فاسق ته. اخیر کې ورته سوی الفاسقین چې جهاد دې نه کاوه، دا شی نه غوره کړل، نو الله ورته فاسق وه. لقد نصركم الله بمواطن كثيرة ويوم حنين. بدايتونو كلنا زير وركي جلنا وتاسو جهاد كوي جبس امداد كوما بدير زينو كدير جهادونو بيس الله امدادونو كلي اكا جنگ حنين كي امدس الله امداد وكو. نايات كي ترغيب دي جهاد اچي جهاد كوي الله مدد كي، لکه په ډېرو جنګونو کې الله ستاسو امداد کړی، جنګ هنین کې الله ستاسو مدد کړی. او دویم مقصد دا یاد داری چې په خپل ډېروالي به فخر نه کوئ، لویو تکبر به نه کوئ. لکه غزوه هنین کې په خپل ډېروالي باندې فخر وکړی شو، نو د الله مدد کړ شو. یو وخته پورې د الله مدد کړ، بیا وروسته الله خپل امداد راولېږه. او د غزوه هنین واقع دا وه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په مکې معظمه باندې حمله کوله، د نبی علیه السلام چې د مدینې طیبې نه 10,000 مسلمانان تېری وو، او بیا په مکه کې 2,000 نوي مسلمانان شو، ایمان یې راوړ. بیا دې کې خبر راغلی چې حوازین او سقی په د جنګ تیاری کوي، چې دی په طوایف کې اوسېدل، نو هغې د جنګ لپاره تیاری کوي. نبی علیہ السلام د ځان سره 2,000 کسان روان کړه، د حوازین او ثقیف د مقابلې لپاره 10,000 د مدینې طیبې نه راغلي او 2,000 د مکې والا وو. بعضې مسلمانان وویل لن نغلب اليوم القله، نن به موږ د کموالي په وجه باندې چې دی مغلوبه نه شو، یعنې نن نور کله موږ لږ یو او دا خو موږ ښه ډېر یو، نو موږ به شکست نه خورو. دا خبره یې وکړه، نو دا خبره د الله خوښه نه شوه. دی پر خپل ډېروالي باندې یو قسم له فخر وکړو. نو کفار چې وو هغوی 4,000 کسان وو، خو هغوی یو چل کله په دې جنګ کې چې د هغوی د غره په لمنه کې پر چې د تیرانداز کسان کېنولي وو، په هغو کې د غش شماهرینو تکړه کسان وو، نو هغوی کېنولي وو خپل دفاع په خاطر باندې. کله چې کفار اول کې شکست وخوړ، نو هغه تیرانداز کسان چې وو د غش والا، هغوی غش شروع کړل، نو مسلمانانو کې ډېره سخته ګډوډي بیا راغله. نبی علیه السلام په سپینه قچره ناسو، نبی علیه السلام د قچر نه راکو شو، او نبی علیه السلام ویل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی علیه السلام دا غږ کاو چې زه د الله پیغمبر یم، دروغجن نیمه، نو زه میدان نه شم پرېښودی، ځکه زه د الله نبی یم، الله به راسه خامخا مدد کوي، او بزر عبد المطلب زیمه. یعنی مقصد داره چې منگا زما پلار یعنی که بی غیرتی نده کری، یو دن دن نبیم او دویم داره چې عبد المطلب زیمه. نو نبی علیه السلام داره نبی علیه السلام انتهایی بهادری و یو داره چې پا قچره بانی جنگ اسم سم نگیی، او دویم پا دسی موقع بانی دشمن تا پیش قدمی کول، بی تعروب کول، بی خلق پا زن را جمع کول. لکه نبی علیه السلام په دغه حالت کې پیشقدمي هم کوله، او صحابه کرامو ته اوازونه هم کول. صحابه کرامو ته به دا چغې کولې چې لی عباد الله، د الله بندګانو زما طرف ته راجمع شئ. دارنګه نبی علیه السلام دا اوازونه کول چې هغه صحابه کرام چې لیکي کړ د ونې د لاندې زما سبیتونه کړي وو، هغه زما طرف ته راشئ. ابن کثیر وی دا د نبی علیه السلام انتهایي سوه بهادري وه، ځکه یو په قچره باندې جنګ کول دا هم ګرانه خبره وه. بیا په داسې حالت کې چې نبی علیه السلام سره ډېر لږ کسان پاتې شوي وو، پیشقدمي کول، بیا خپل تعارف هم کول چې نن نبی وو، خلک داسې ټایم کې ځان پټي او نبی علیه السلام دا ټایم کې خپل تعارف کوي چې نن نبی الله کذب، او بل دا ری چې ملګري هم په ځان باندې را جمع کول. بهرحال دې کې بیا الله صحابه کرام را جمع کړل او الله صحابه کرام ته فتح او بری ورکړو. بیا دی لږ انتظار وکړو، غنیمتونه پکې ډېر زیات راغلي وو په دې جنګ کې. د یو وخته پورې نبی علیه السلام انتظار وکړو، بیا دا غنیمتونه یې تقسیم کړل او د غنیمتونو تقسیم نه وروسته بیا دا حوازن رال، حوازن او ثقیف دی رال، ایمان یې راوړ. نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موږ ته زموږ بانډه زموږ اهلیال بیرته واپس کړي. نبی علیه السلام صحابه کرام سره مشوره وکړه، صحابه کرام په مشوره باندې ته اهل عیال بیرته واپس کړو. غنیمتونه خو نور تقسیم شوي وو، خو د هغې بال بچي وو هغې بیرته ورکړو. د دې یو مشر مالک ابن عوف په نوم باندې هغه تښتېدلی وو. نبی علیه السلام خواله بیا وروسته غم راغی او نبی علیه السلام هغه له چیرې سلو خان ورکړل، ځکه د نبی علیه السلام سخاوت ډېر زیات وو. په دغه موقع باندې بعضی کسان ته چې هغې نوی ایمان راوړی وو هغې له ډېر زیات اوښان چې دی ورکړي وو. د دې وجې د بعضی د مدینې توې بعضې انصوار د هغې ګیله هم پیدا شوه چې نبی علیه السلام د دوی دومره لحاظ وکړو. ابو سفیان له سل اوښان ورکړل، دارنګې صفان بن امیه ته سل اوښان ورکړل، عینې بن حسن ته سل اوښان ورکړل، اقرا بن حابس هر یو ته سل اوښان ورکړل. د نبی علیه السلام سخاوت چې و دا ډېر زیات و. کله په یو یو موقع پنځوس اوښان خلکو ته ورکړي، سل هم ورکړي، دوه سوه هم ورکړي. نو دا دی مشر چې عوف بن مالک سل اوښان یې ده ته هم ورکړه. بیا د نبی علیه السلام په مته کې یو شعر و: ما ان رأیت ولا سمعت بمثله فی الناس کلهم بمثل محمد. و د نبی علیه السلام په شان انسان نه ما لیدلی نه مې اورېدلی دی، په ټول مخلوق کې د په شان انسان نشته. برحال بیا دې خلکو ایمان راوړ. نو دې ایتونو کې دغه واقعې ته اشاره کوي چې ګورئ، تاسې په خپل ډېروالي باندې لږ غونې فخر وکړو، الله تاسو هغه پاسه په شکست باندې بیا بدل کړه. خو بیا بېرته وروسته الله هغې ته چې شکست ورکړو او د هغې نه ډېر بېحسابه غنیمتونه چې دی بیا اخیستلی شوي وو، د دې غنیمتونه ډېر زیات وو. ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة، مواطن په ډېرو ځایونو کې، د دې نه مراسلي غزاګانې، الله په ډېرو غزاګانو کې او جهادونو کې ما ستاسو مدد کړی. بیا د نبی علیه السلام غزاګانې څومره وي؟ نو بعضې علماوو چې د نبی علیه السلام په ژوند باندې اتیا غزاګانې شوي، او په یو روایت د بخاري شریف کې داسې دی چې نبی علیه السلام په نولس غزاګانو کې په خپله شریک شوی وو، نولس غزاګانو کې. اگر چې دې کې مختلف قسم روایت راځي، د بخاری شریف روایت کې نولس غزاګانې راځي چې نبی علیه السلام په خپله په دې کې عیسی اخیستې ده، او بل روایت د محمد بن اسحاق او موسی بن عقبه کې راځي چې اوویش غزاګانو کې نبی علیه السلام په خپله عیسی اخیستې. بعضې پنځهویشت مختلف قسم روایت شته. او د دې نه ماسوا نبی علیه السلام تشکیلونه شپږ پنځوس نبی علیه السلام دغه هم کړي ده، تشکیلونه هم کړي. نو یو هغه غزوات وو چې نبی علیه السلام په هغه کې په خپله شریک شوی وو چې هغې ته غزوات وایي، او یو سرایا وو چې نبی علیه السلام کوم تشکیلونه کړي وو. نو نبی علیه السلام په خپله په څومره غزاګانو کې شریک شوی دی؟ ما ته وویل کې روایت مختلف دي، د نولس روایت هم شته، د پنځهویشتو د اوویشتو هم شته. او دانګې نبی علیه السلام د بعضې روایتو مطابق شپږ پنځوس تشکیلونه هم لیږلي وخت په وخت باندې، چې د نبی علیه السلام په وخت کې دا دغه تشکیلونه په اول کې ډېر واړه واړه تلل، وروسته بیا هغه تشکیلونه چې دی بیا غټېدل. اول داسې چریکي غونې واړه واړه دغه کاروانې به کېدلې، خو بیا د وخت په تېرېدو باندې هغه جنګونه او تشکیلونه بیا ډېرېدل. نو مواطن نه مراد څه دي؟ غزاګانې. چې الله په ډېرو غزاګانو کې مې ستاسو مدد کړی دی، خصوصا په جنګ حنین کې مې الله ستاسو ډېر مدد وکړو. لقد نصر من الله تاسو امداد کړی ستاسو ناپاک په مواطنه کثیره په غزاینو ډېر کې په ورځ د حنین باندې کله چې تعجب کې ورته تاسو له ستاسو ډېر والي فلم تغنی عنکم پیدا ده نک له ستاسو د یو شي او تنګه شو تاسو باندې ځمکه بیماره هم بس د ډېرې پراخۍ نه، یعنی پراخه ځمکه د معنسه شوله تنګه شوله. ثم ولیتم بیا وګرئ تاسو مدبرین شا کوونکي. ثم انزل الله بیا الله راولي خپل ارام په خپل پیغمبر باندې او دارنګه په مؤمنانو باندې راولېږه الله لښکرې تاسو نه لیدلې او عذاب یې ورکو کافرانو لره وعذب الذین کفروا. لکه په دې کې ځینې کسان وژل شوي وو، ځینې قیدیان شوي وو، اگر چې هغه قیدیان یې بیا بېرته واپس کړي وو د صحابه کرام په مشوره باندې، د هغې نه پکې رایې واخیستل او د هغې په رایې باندې بېرته قیدیان واپس شو. وذلک جزاء الکافرین، دا سزا د کافرانو ده. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء، بے مہربانی وکړه الله پاک من بعد ذلک رسد دینا علی من یشاء، چا باندې چې نه تلا وختلا او الله بخون کې مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا انما یشرکون نجس، په دې آیت کې یو بل قسم برات د مشرکینو ذکر کوي، چې الله وایي دا مشرکین د الله کورونو ته جوماتونو ته مه پرېږدئ. سورت په اول کې ویلو چې دوی نه برات وکړي، او د دوی نه څه برات دی؟ برات من الله و رسوله. نو دلته وایي چې د الله کورونو ته بیا نه پرېږدئ، اول یې مه پرېږدئ، ځکه الله وایي دوی نجس دي، پلید دي. او دې حکم باندې نبی علیه السلام صحابه کرامو عمل کړی و. دا آیات په نهم کال د هجرت نازل شوی و. نبی علیه السلام علی رضی الله عنه بکن هو ولېږل حج ته، او د حج په غټه مجمعه کې اعلان وشو چې لا لا یحجن بعد العام مشرکون ولا یطوفن بالبیت عریان. نبی علیه السلام ویل د سګني کال نه وروسته مشرک سړی حج ته نه راځي، او نه به د بیت الله شریف نه بربند سړی طواف کوي. دا اعلان وشو. نو د دې آیات د نزول نه وروسته یې په هغې پابندي ولګوله چې ایندې لپاره به تاسې حج ته نه راځئ. او د دې وجه څه ذکر کوي؟ الله وایي چې دوی نجسون، پلید دي. بعضې علما وایي دوی ظاهرا پلید دي، او بعضې وایي دې نه مراد باطني پلیدوالی، دوی عقیدې ګنده دي. او بعض سلف هغه وایي ظاهري هم نجس دي. د دې ونه حسن بصیر رحمه الله وایي چې من صحابه هم پدې توضع، یو سره کافر سره لاس میلاو کې نو بیا د اودس وکړي. نو څه معنا دا ګندۍ؟ لکه سړی ګندګۍ له لاس ور وړي، یو ځای کې ګندګي پرته ده او ګندګۍ له لاس ور وړي په لاس کې راواخلي، نو دقه نه یې دې څه سري مسافحه کول دي. یو سړی د انګریز سره مسافحه کوي، نو دې مثال دغه یو ګنده نالۍ د وکړي سړی لاس ورخښ کړي، نو حسن بصیر مولا چې بیا به سړی اودس هم کوي. ناغوی دن جسون نمراد دا ظاهری نجاست ده، او بعضی علماء و چه دین مراد باطنی نجاست ده. نو یا ایوه ندی نامون ایم مومنان یقین مشکان پدید دی، نو دین جی که مسیح حرام تارو سرکار ندی نچه داره بعد عامی بحازا. دا کم کالو؟ نهم کالو ده هجرت. و این خیبتون معیلتن پسا پا یغنی کم اللہ من فوزهی، دا سلورم معنی ده قتال ذکر کئی. سلورم معنی یا وهم دا دی چې یو سړی ویره دې مشرکینو تر نه همو له مالونو راځي، دوی خو زموږ سره ډېرې همکاریانې کوي، مرستې کوي، که موږ د دوی سره جهاد کوو نو هغه مرستې چې دی بندېږي. لکه نن سبا څومره کوپار یا په مختلف شکلونو باندې مرستې کوي، د دې لپاره مختلفې ادارې مؤسسې انجوګانې چې دی مقرر کړي دي چې هغه په اسلامي ملکونو کې د خلکو سره ډېرې مرستې کوي. نو سوال دا پیدا کېږي که دوی سه جهاد کوو دغه مرستې بیا بندېږي؟ نو الله د هغې جواب کوي. الله وایي پروا مه کوئ، الله بل بل انتظام جوړ کی پسا په یغنی کوم الله من فضله کدا الناس الامدنه لاری بی صبری کدا یو لار دروازه باندې بند شي بل بت الله کولاو کی کدا الناس د مالیاتو او د اقتصادو د امدنه بشمار لاری په کورونو اربونو لاری د الناس او سری کنا د ډیر لاری نه کولاو دی کی بنده باندې ابتلا امتحانی خو نور د الله پاک سره امدنیانو د مانو بشمار لاری دی او بشمار دروازی دی کو ار چاته د لاری لري نه کولا وین لیکن الله خپل حکمت ابتلای په بنده باندې او په دې خاطر چې بنده سرکشه نشي ګمراه نشي ان الله دا کول شي چې هر بنده خو مالدار کی هر مؤمن هر مجاهد خو مالدار کی خو دغه وجه به دغه چې ری کی به ابتلا دومره نه یو بندار شي کله مالداری د ګمراهی او سرکشه سبب ګرځي نو وین خیتم الله تاسو لري یعنی ته نه پقرنا د غریبینه چیر زبا بیا غریب شم بیا واسه بشم زیرا چی مالدار بکتا سوالنا دخفلی مرابانی نکل اللہ واری ان اللہ علیم یقین اللہ پر حکیم حکمت والا رے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر لدیس پور اول ایسا خاتم شو اول ایسا کسو خبری بیان شوی پی کرم دیکھو دور اول قتال جواب قاتل شروع آیات پوری پدې کې اعلان د قتال کوي دا اهلی کتاب سره او دا غی د قتال لپاره هم څل سنتونه بیان دي خو شوي چې نو د يهودو او نصاراو سره قتال وکړي اول یې سو وکړي دا غی څل سوجي بیان دي نکړې اول آیات کې وی لا یؤمنون بالله پدې کې ایمان نشته دویم را یحرمون ما حرم الله دی حرام حرام نه ګڼي کنن سبا شمر یهود و نصارا دی یا شمر کوپار دی پاکیم دا خبری دی چنی عقیده را توحید لنی قیامت مدی او کم شین چې الله حرام کردی او حرام نگردی الله چې مثال سودونا ظلمونا پهاشی عریانی دا الله حرام کردی او حرامی نگردی او درین ولای دین و دین الحقی الله وی دا حق دین عقیده ندردی یعنی صحیح عقیدہ و نزیہ نشتہ چاہا اسلامی عقیدہ رسائی اغیہ نشتہ درین وجہ دلہ ذکر کئی روسوی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ دی اللہ پاک در اولا ثابتی یہود وچ عزیر اللہ اسلام در اللہ زویر نسواراوی عیسیٰ اللہ اسلام در اللہ زویر پینزم زارک قول بی افوائن بی دلیل خبر کئی شفاگم یزواہیون قول اللذین کفرو لمخکنو کافرانو سم مشابهت کوي وهم ان یوفکون د الله دین نوري اتم اتخذو احبارهم د مليانو د پیرانو عبادت کوي او نهم سبحان و عما یشرکون د شرک کوي لسم یریدون ایتی نور الله د الله رنا ختمول غواړي ایو لسم ولو کره المشرکون د دین اسلام په غلبی باندې خفگی دولسم لا یکون ما الناس بالباطل خلق ما ان فن اروا طریق خری دیالسم یشدون عن سبیل الله الله دین نه خلق بندای او در دیالسم ولذین یک نجون الذهب سره اوس پنجر خزانه کی ول الله تعالی په دین نه لګی دا سو وجه شوی سو اند سو وجه شوی چنه وی دا خباستونه پکې دی ځکه او شقیتان وکي د دوی نه په دې زمانہ کې په شای کې دا خباستونه موجودی نو دا غي سبب قتال کی دا کوم مخ کې د مشرکینو سوال لس خباستونه بیان شو د دې مقصد دا چې دې زمانہ کې اوسره jihad کوي نه وړي دشمن نقصان نه چې دې خباستونه په شای کې یو موجودی که ټول موجودی یا بعضی موجودی دا غي سبب قتال کی دا کنه سوال شونه کو پاره پاره کې دا خباستونه موجود دي که ایمان په الله نشته په قیامت نشته دی، او دارنګه د الله حرام حرام نه ګڼي. څومره محرمات دي په لکونو لکونو محرماتو دا ازادي، بلکې قانوني هغې ته اجازت وي او د هغې تحفظ وي. او دارنګه ولا دي د حق دین اسلام عقیدې هم نشته. نو نن سبا چې کوم کوپار دي په هغې کې هم دغه صفات ټول موجود دي، کلن یا بعضن. نقاتل الذين لا يجنك الى كسان سره ایمان لري په الله باندې پورنه پوره درسته باندې، په دې کې ایمان نشته. ایمان په کاره خبره چې نشته او نه پوره درسته باندې. ولا يحرمون الحرام، یو شی چې الله حرام کړی پیغمبر د الله، الله یو شی حرام کړی او دی حرام نه ګڼي، بلکې هغه په ملک کې بالکل آزادي جاتې ورکړی. ولا يدينون دين الحق، او داننګ عقیده نه ساتیر دین حق، چېغه دین اسلام دی، دین نه کوي دین حق، یعنی عقیده د صحیح دین نه لري. من الذين كسبوا نوت الكتاب ورکړه شوی کتاب، حتی يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. الله دې سبق د قتال غایه سره، نو ګور د قتال خو اوله غایه داره چې دی ایمان راوړي، او که ایمان نه راوړي نو دویم دا چې د هغوی سره سوله وشي، مثلا جزیه ورکوي، دوی به جزیه ورکوي. نو که جزیه ورکوله نو بیا هم قتال کول به د هغوی سره غیده ضروري نه دي. یعنې مقصد دا دی کافر ختمول مقصود نه دی، د کافر وجود کوي یی دی، خو چې د هغوی نظام نه وي، د هغوی بالادستي نه وي. بالادستي د چا وي؟ د مسلمانانو وي او د شرعي نظام وي. مثلا یو ملک دی په عمل کې کوپار اوسیږي، نو کوپار دی په خیر دی اوسیږي، خو جزیه به ورکوي. پوه شوی؟ د کافر ختمول بنیادی مقصد نه دی، بلکې د هغه د کوپري نظام ختمول او د شرعي نظام بالادستي قایمول دا مقصد دی، چې دی د شرعي نظام د اسلامي حکومت ماتحت وخت تیروي او مسلمان ته څه ورکوي؟ جزیه به ورته ورکوي. او جزیه چې بیا څومره مناسب وي، د هغې حالت ته به کتلی کېږي، په هغه اندازه به د هغې نه چې دی جزیه اخیستلی کېږي. خو جزیه به څنګه عن ید، جزیه په خپل لاس راوړي، بل چاته به هم نه واره کوي. یو کافر مسلمانانو ملک کې اوسیږي، د مسلمانانو چې کوم مشر هغې له په خپل لاس جزیه راوړي. او بل وهم صاغرون، ذله وخت به تېروي. څه معنا؟ هغه به د عزت په شکل نه اوسیږي. لکه مثلا یو کافر دی در اسلام کې اوسیږي، ذمي کافر دی، هغه ښایسته جامې به نه اغوندي، ښه ګاډۍ کې به نه ګرځي، په ښه باري خو بنګلو کې به دا وخت نه تېروي، دنګې ښارونو کې به نه اوسیږي، دنګې آبادۍ به نه جوړوي. یا دنګې د مسلمانانو مل دی، په هغه کې به هم وظیفه او مسؤلیت نه ورکولی کېږي، ذله وخت به تېروي. مسلمانان په هغوی سلام نه کوي، سلام کې پې مخکې والی نه کوي، که هغوی سلام کاون وعلیکم به ورته وایي. دارنګې غټ روډونه چې یا غټې لارې، هغې باندې به نه پرېښودلی کېږي. مثال کومه تنګه لاره چې هغې ته مجبوره کولی کېږي. مقصد دا دی کافر به د مسلمانانو په مرګ کې چې وخت تېروي نو د ذلت وخت به تېروي. خو نن سبا خبره ټوله الټه شوې ده، ځکه نن سبا که اسلامي ملکونه کوپار اوسیږي نو ښه بادي د هغوی، ښه ګاډي د هغو سره دي، او په غټو ښارونو کې هغه اوسیږي، دنګ آبادي د هغوی، په ښو روډونو باندې هغه ګرځي. د هغې نقلو حرکات چې کوم روډونو باندې هغه ډېر بدلي دي نور روډونو نه. نو نن سبا خبره ټوله الټه ده، خو شریعت او قرآن دغه طریقه ښودلې چې دوی به جزیه ورکوي، په خپل لاس به جزیه ورکوي. او بل دا چې ذلیل عمر به تېروي، د عزت په شکل وخت به دی نه تېروي. نن سبا د ټول نه عزتمند وخت هغې به تېروي، مسلمانان وردي هغې ته سر به سجوري. نو حتی یو تنیې ته دی چې ورکړي جزیه په خپل لاس، او حال دا دی سجلی. وقالت الیهود عزیر ابن الله، او وایي یهودیان چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، وایي نصارا چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د دوی د عقیده وه، خو مخکې مونږ ویلي وو په دې کې چې کوم پویه خلک وو، نو هغوی به چې دا د الله تعالی اولاد دی حکمن، یعنی دنیا زمین بچو په ځای باندې دي، او چې کوم پکې نه پوهیږي ویل دا د الله تعالی حقیقي اولاد دی. ذلک قولهم، دا دې وینا ده په خپلو خولو باندې څه معنا، یعنی بې دلیله خبره کوي. یظاهرون مشابهت کوي د وینا د کافرانو سره. الله دې مثال خو د امیانو کافرانو دی چې هغوی به ملائک د الله نه لري، لکه د مکې مشرکین چې هغوی به ملائک د الله نه لري. الله دا یهود او نصوارا هم د هغې شانه خبرې کوي چې یهود عزیر نه سم د الله زوی دی، نصوارا وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو الذین کفرون مراد هغه امیان کافران دي، د مکې مشرکین اتې مراد دي. یا بعضې وایي چې دینه بوزی او براهیمه کافران مراد دي. بوزی او براهیمه کافران د یهود او نصوارا نه مخکې تیر شوي وو چې هغوی د بوزا او براهیمه باره کې دا عقیده وه چې دوی د الله تعالی زامن دي. نو قول الذین وینا اقسان چې هغوی کفر کړی من قبل مخکې قاتلهم الله، حلاک دي کنه دی نه راده او تخیری دي، یعنی په دی دي لعنت وشي. انا یوفکون، الله وایي کوم طرف ته دی اړولی کېږي، د حق نه باطل ته کوم طرف ته اوړي. یتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دا یتم وجه ذکر کوي چې دوی سره قتال ځکه وکوي چې دوی د مولانو د پیرانو عبادت کوي، د هغې نه خدایان جوړ کړي. د پیر او د ملا عبادت څنګه کوي؟ حدیث کې دې بیان شوی دی چې عادی رجن وویل، یا رسول الله، من خود دی عبادت نه دی کړی. نو بله شمه د دوی عبادت دا و چې دوی به یو شي ته حلال و تاسې به حلال ګاڼه، او که دوی ورته حرام و تاسې به حرام ګاڼه. نو دا قسم شرک په دی کې و، دا ربوبیت دی، او دې ته شرک په الحکم او شرک په تشریع هم ویل کېږي، شرک په الحاکمیت. لکه مثلا یو حکومت دی، هغه حکومت یو شي ته څه وایي قانونا یې هغه جایز کی حرام شي، او تی هم ورسه جایز وګڼې، نو دا د شرک یو نوع ده. یا یو جایز کار دی حکومت یې حرام کړي او تی هم حرام وګڼې. که نه سبا همدا مرض ډېر دی، د حکومتونو په سطحه باندې بعضې منکرات دي، هغې ته باقاعده قانوني ازادي ده، او بعضې جایز کارونه دي په هغې باندې پابندي ده. نو دا هم د شرک یو نوع ده، یو قسم یې دی، او دې ته شرک بالحکم او شرک بالحاکمیت او شرک بالتحکیم، دارنګې شرک بالتشریع، شرک بالولایت، په دې نومونو باندې یادیږي. نو الله ویلی نیولې خپل موریان او پیران اربابن په خدایتوب باندې ما سوا د الله نه، والمسیح ابن مریم، عیسی علیه السلام یې د هغې نه جدا ذکر کړو چې د عیسی علیه السلام عبادت یې هم کاوه، خو د عیسی علیه السلام طاعت یې نه دی کړی، البته د الله سره شریک ګرځولی دی. وما امروا الی تمنوا شیئا الا لیعبدوا، مگر چې دوی بندګي وکړي الله هم واحد معبود یو، لا اله الا هو، نشته بل حق دار د بندګۍ مگر یو الله دی، سبحانه پاک دی الله عما داوسنه یشرکون، چې دوی شریکان ګرځي د الله سره. عما یشرکون کې دته شته چې دوی دا کار شرک دی، د ملا خبر داسې منل یا د پیر خبر داسې منل، دا دېته الله څه وه شرک یې ورته وه، اگر چې دوی ورته څه نه و شرک نه وایي. بل اگر چې دا کار اهل کتاب کې، اهل کتاب مولیان دي، خو د مولیانو دې کار ته الله څه وه شرک یې ورته وه. نو ځینې وخت کې یو ملا یو هغه مشرکي، څنګه مشرکي؟ لکه هیل او حرمت کې، تحلیل او تحریم کې د بل چا طاعت وکړي. لکه مثلا اقوام متحده کې یو شي باندې پابندي ولګي، یا حکومتونو په سطحه، او دې ومني اوسه. لکه یو ملا بیان کوي چې اقوام عالم جهاد منسوخ کړی دی، خبر درپی کړې نو اقوام عالم یا د ملل متحد داسې خبرې منل، دا هم شرک دی. نو ولو که دې ملا دی، خو دا ملا دای شرک وکړو. لکه عما یشرکون شرک یې چا د اهل کتابو دی تم څه وه، اگر چې مولیان دي، خو الله دا کار د شرک دی. یریدون یطفئوا نور الله بافواههم، دا څوم قباحت شروع شو؟ نهم قباحت دی. الله وایي دوی دا کوشش کوي چې د الله نور په دنیا کې ختم کړي، یعنی ایمان، اسلام، جهاد ختم کړي، خو الله وایي دا نشي کولی. ویعب اللہ دین اللہ انکار کئی یعنی دا نکی چی دنیا کی ایمان او اسلام او قرآن او یہ جہاد نا مکمل ختم شی اللہ ویگر که کافران و بندہ خبر دیر بدا لگی خودی دانش ختم والے اگر یو شیر کی چرای چرا غیرا کی عزت بر پی روزد حالان کس توب زند ریشش بسوزد وی کم ریو چلنا بلا کری که آیت یو سلی پوکی کئی نخفر گیر بسیزی اگر اللہ چی کم ریو بلا کری دان اللہ ریو سوک نشیم را کولی که یو سلی دغ ریوی تا پوکی کئی چیز دا دیو وجنم نو دا چا پوکو باند دغ چلنا بلا کری دغ ریو سوک نشی وجره سلم دیو خفر گیر سوزی یعنی زن بخرابی نو که یو سلی دا عظم کوئی چی دا دنیا که من اسلام ایمان قرآن جهاد دا ختم کو دے با ختم شی خدا کارنا نختمی دے صرف پا جان ختمی پر ایبانی یریدون ارادہ لری شدی ملکی لاندہ رنا پا خفل خلوبانی انکار کے اللہ مگش پورا کی خفل رنا گا کبالی گنی کافران هو اللہ دیار سر سنبیل حدا و دین الحقی لیوشن و دین کلنی ولو کرح المشیکون پا دے کسی لگ دا نبی علیہ السلام بیانی خاص اللہ غزا دے شنو علی خپل پیغمبر په ہدایت باندې او په دین حق باندې لوسلو له دین کله د دې لپاره چې الله غالب کړي دین اسلام لرا حال دین کله په ټول دینونو باندې چې الله دین اسلام په ټول ادیانو غالب کړي نو ګوري غلبه دوه قسمه ده یو غلبه ده په اعتبار د دلیل او دویم غلبه را په اعتبار دا قبضی سره او تسلط سره نو دین اسلام همیشه را پارا دا غالب دا پر طول ادیانو په اعتبار دلیل سره یعنی پر طولو که مدلل دین چی دیگه سره دین اسلام دی نور ادیان دا سی مدلل دینو ندی نو زکا دین اسلام غالب دا پر طول ادیانو په اعتبار دلیل او دویم غلبه را په اعتبار سلطه و قبضی سره اغم به دو قسمه سلطه ده یو په جزیره العرب کې او بل په ټوله دنیا کې ده په جزیره العرب کې د نبی اسلام په ژوند باندې غلبه او سلطه دین اسلام په ټوله ادیان راغلی و ځکه د جزیره العرب نه نور ټول ادیان ختم شوي او صرف یو دین اسلام و او بل غلبه ده د ټولې دنیا په سطح باندې نو د ټولې دنیا په سطح باندې به غلبه د عیسی علیہ السلام په زمانه کې او دانګي د مهدی علیہ السلام په زمانه کې راځي ان د څه وخت راشي چې په دنیا کې به یو دین اسلامي نور ټول ادیان به الله ختم کی خدا زمانه به کله راځي دا به د مهدی علیہ السلام چې اول مهدی علیہ السلام را پیدا شي او بیا په هغه شي نزع عیسی علیہ السلام الله رسمان را کوز کی په زمانه کې په ټول دنیا کې یو شری نظام به هر ایک پیسلی قرآن و سنت اللہ بندگی با دیر زیاد ای یعنی در طول نخشتا و بہترین جون بیدغا حدیث که داشت رایی چی را جوندی با دخپل ملو در جون ارمان وی چی ارمان دار زمان مشران جوندی با چاگی در مزو جون نیدلی وی یو ابا امن با دیر زیاد ای او بند داشت در خلق و اقتصاد با دیر زیاد ای میوی و غلی و سبزیانی او داننگ شودرات شی با دیر زیاد ای ناو که بغلبه دین اسلام پر طول ادیان راجی در طول دنیا پا اعتبار بانی نو بارا غلبه دری قسمه شو یو غلبه پا اعتبار در دلیل سر ده نو پا اعتبار در دلیل سر دین اسلام همیشه در پار پر طول ادیانو غالب ده یعنی داشت یو مدلل دین پا دنیا که بلنشته کم چی دین اسلام ده او یو غلبه در پا اعتبار در سلطه سر پا جزیره العرب کی نو دا در نبیر اسم زمانه که راغلی وه او دریم غلبه را در طول دنیا پا اعتبار نو دا با بید اسلام علیه السلام پا زمانه که راشی چه دنیا که نور حکومتون یا نور نظامون و قوانین دا با طول ختم شی دنیا که سمره کپری حکومتون ری ملکون ری او سمره نظامون ری دا با اللہ تعالی پا خپل قدرت سر طول ختم کی نو هو اللذی خاص اللہ و اللہ شرابی ری خپل فمان مرد پیدای دا دین حق بانی نیو سره او چنلای غالب کړه دین کو نیف دین نو ټول باندې اگر کبري غني مشرکان یا ایه الذین آمنوا کثیر من الاحبار والرهبان لا یکون مال الناس بالباطل دا دول سم وجه بیانای چنا وې دې شقیتان ولې وکای دې خلق مون نه پناروا باندې خوري یعنی ډیر غټ حرام خواړه دي. او بل وای سود دون دیا نسمه دا اللہ دین دا خلق بندی ولی دا بازی دا عقیدی خبری دی او دا بازی عملی خبری دی دی بازی اعمالو بانی ام کلا سنید دشمن دا قتال کولیشی فقها دا مسئلی بی بین کدی دی چی کلا اسلامی حکومتی نو دا مسلمانان یا زور و طاقتی او وقتی بازی منکرات و گناهون دیسی دی چیغی بانی بغسه که قتال بکی علماء غبی بیان کری یا ایوہ اللذی نامنو پدے کی بے آیات کی یو دا خبر بیانی دو لسم وجہ بیانی او بیا دیار لسم او سوار لسم یعنی دری وجہ بیات کی نوری بیانی دی قتال حوبل پد آیات کی دری قسم خلق ذکر کری چلا دا حق دا پارا رکاوٹ گری ناکار مولا ناکار پیر او بل اغا غٹان او مالداران واللذین اکنی زون زہبا حکمرانان یې غټاري نو ناکار مولا او ناکار پیر او ناکار حکمران دا درې قسمه خلک د یاد کې ذکر کوي چې دا درې قسمه خلک برباد شي نو ټول خلک بیا بربادي. نن سبا دې زمانه کې حکمرانان هم دغه رنګېدي پیران هم دغه رنګېدي ناکار مولیان هم ډېر زیات دي. عبدالله بن مبارک رحمه الله و اهل افسد الدین الا الملوک و احبار سوین و رهبانها و دین دری قسم خلقو چره برباد کو ناکار حکمرانانو ناکار مولیانو ناکار پیرانو یقینی چه دین بنیادی دی دری خلقو نا بربادی ناکار مولاشی دام پدر خلقو اثری عقیدت من دیری نا غلط مسلم بیان کنو خلقی و سومنی بعد ناکار پیرینو پیران چی داغین خپل معتقدین موجودی چه ده کم خبرو کی نا جاهلان سا خبر ملی او حکومتون اخ بخفل دقنن گی خلکو بان اثر و سلطه ای کل زور و طاقت استعماله ای و حقیقت داره چه ده دری خلکو بربادی ده ده طول خلکو و ده طول دین بربادی ده نو دهات که غدری قسمه ناکار خلکی بیان کره ناکار مولا و ناکار پیر او ناکار حکمران والذین اکنیزون از رهبه که اغا دریم قسم خلق بیانی او دین دام معلومه شو چې په ار مولا او ار پیر باندې دوکه کېدلم ندی په کار د دې وجه نه اصول کې موږ دا خبره کړې وه آیات کې تنبیه هم ده په دې خبره باندې چې د ناکار مولیانو ناکار پیرانو نه ځان وساتئ ناکار حکمرانانو نه ځان وساتئ ناکار مولا او پیر دې خپل مو ورزه ناکار او ظالم حکمران دی خواله مورزه. دا آیات که دری مده فایده ده چه دی خلق و نزان ساتل پکار دی وصوله که من گویلی سفیان عینه رحمه الله وی زمان پو مولیانو که سوک خراب شی نو کانده پی شبهم من الیهود دیر یهود و مشابه شو و من پسلم من عبادنا کانده پی شبهم من النسواره او زمان عبدانو بزرگانو که سوک خراب شی نو دیر نسواره و سشی مشابه شی نو د دې زمانه ناکار مولا د یهودو شان دی او د دې زمانه ناکار پیر چې د افشان د شای د نسواراوی دا ولا ما ذکر کوي او دا خبر شاو الله رحمه الله ام کړی ده شیغه بل جمله شیطان تر انموز جل یهود فنظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا کدی یهود نمونه په دې زمانه کې قتل غوړین او ناکار مولیان ته وګوره شیغه د دنیا عاشقانی دنیا شوق لري او به کو دې زمانه کې د نسوارو نمونه ګوري نو دې بزرګانو نیکانو خلکو اولاد ته یو ګوري چې هغه دې خپل نیکونو پلرونو باره کې څومره عقیده لري څومره افراد کوي د نسوارو بډېر افراد کاو د شان شان باره کې دا نه کې دیم افراد کوي د خپل نیکونو باره کې نو بار هر درې مات کې دې ته اشاره ده چې د ناکار مولیانو ناکار پیرانو او د ناکار حکمرانانو ځان ساتل پکار دي ځکه دا سړی ګمراه کوي. د دې وینا په ار مولا باندې په ار پیر باندې دوکه کېدل هم نه دی پکار. بنیادي خبردار چې په قرآن او سنت باندې تلل پکار دی یو مولا دی یو پیر دی نه قرآن او سنت وتله که دې سره برابر وخصې ده که دې سره برابر نه و نو بیا ته ځان ساتل پکار دي. نو یا ایوه الذین آمنوا یا مؤمنان یقینا ډېر مولیانو او پیرانو نه خامخا خپلو ایمانو د خلکو په ناروا باندې وسدونه خلق بندې د الله د لارې نه ګوره مولا دی او خلق د الله د لارې نه بندې پیر دی او خلق د الله د لارې نه بندې دا ځکه چې خلق په دې دوکه کېږي چې دا خو مولا دی یا دا خو پیر سیر دی والذین واکسان یکنی زونه ذهبا چې خزانه کوي سره او سپین زر خزانه کول سی عبدالله بن عمر زکات نه ورکوي که یو سړی زکات ورکوي دې ته کنز نه وایي کنز هغه مال ته وایي چې یو سړی ته زکات نه ورکوي که هغه ښکاره وي او که هغه پټي او چې زکات یې ورکوي نو دا ته بیا کن نه ویلې کېږي نو څومره بعضې داسې چې زکات نه ورکوي اولاین پی قرآن خرج کوي د الله په لاره کې نو په بشر مندا وایي زیره ورکوي له په عذاب دردونکي باندې الله به دې خلکو له دردونکي عذاب ورکړي دردونکي عذاب څه دی الله یوم یحمى علیها فی نار جهنم دردونکي عذاب داره چې دغه مالونه دا به الله د جهنم په اور کې ګرموي او بیا پی دل داغونه ورکوي او درې اندامون له به داغ ورکوي د دوی مخونه د دوی ډډې او د دوی شاګانې دا درې اندامونه ذکر کوي ځکه علما و چې کله یو غریب سره د خوا ته راشي نو دې ورته تندې ترې وکړي بیا ورته ډډه واړي بیا ورته شا کړي نو ځکه دا درې اندامونه دا ګناهګار و نو ځکه دا درې اندامونه به الله دا سزا ورکوي او سورت آل عمران کې بل عذاب ذکر شوی چې د هغې نه به الله توق جوړ کړي د مار شکل به وي او غاړې نه به الله چاپېری کړي او دغه مار به داسړی د اوښکونه رانیسي او دا به ورته ستا مال یم ستا خزانې یم نو سورت آل عمران کې بل عذاب ذکر شوی دلته دا عذاب بیان شو احادیثو کې نورم عذابونه ذکر شوي دي چې یو سړي څاروي مالونه ساتلي او زکات یې نه ورکوي نو بیا له سمې د پاسه به ګرځي غبل به پرې کوي دا خپل مالک دا به د ښکرو باندې وایي او د پاسه پیښپیږي دغه عذاب به وي یو سړي ګړې او بزې ساتلي غواګانې ساتلي اوښانې ساتلي او زکات نه ورکوي نو نه بیا رسم وي چې دغه سه بیا دغه معامله کېږي بعضې رواتو کې د مار په شکل به وي او دا سړی به یې پاره کړی ځغلی به او کله به یې دا خولې کې دې ناست ورکړي ځان به ترې بچ کوي نو یوم یهم علیه کله به چې ګرمولی کي علیها دغه مالونه او دا خزانې علیها ضمیر او بها ضمیر د مخکې کنز او مالو ته راجع دی په کوم ور چې ګرمولی کېږي به دا په اور د جهنم کې دغه لکي او دې باندې دی او تندي او دې ډډې او شاګانې دی ته به ویل کېږي چې دغه شړی تاسو خزانه کړی د خپلو ځانونو لپاره په زو قوسه کوي ما کنتم تکنیزون ای تاسو خزانه کاوه ان عدت الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله پدایت کی الله تعالی رد کوي په اهل کتاب باندې الله وش ګوري په کار کې 12 میاشتې دي او په دې 12 کې به سنور عزتمند دي میاشتې دي او په دې کې اهل کتاب دا زیاته کوي چې هغه په دې ترتیب باندې دا ورسینه دا کوي کله به مثال په کال کې د هغې په نې دیارلس میاشتې به م وي کله دولس میاشتو نه بره څه ورځې وي نو بهرحال په دې آیتونو کې الله تعالی رد کوي په اهل کتابو باندې الله تعالی وایي ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله په نزد الله 12 شهرا دولس میاشتې وي فی کتاب الله د الله کتاب کې الله کتاب سے لوح محفوظ کے اللہ تعالی نے ذکر کری چکال کے ٹول دو رسمیں اشتری اور پھر کتاب اللہ اللہ پر قانون کے اللہ تعالی یہ قانون رارے گلے یوم خلق السماوات دا اغ وقنا چی اللہ پیدا کری اسمان نا اوزم کی منہ اربعتن حرم زن دینا سنور میشه دی عزت من دی پا کال که دولس میشه دی او دی دولس که سنور سی دی عزت من دی میشه دی عزت من دی میشه کمی کمی بی؟ دا سلور میشه کې الله عزتمند پیدا کړی. الله ذلک الدین القیم دا دین دی مضبوط. فلا تجم فیهن انفسکم الله ظلم مکه وی پدې کې خپل ځانونه باندې پدې کې ظلم مکه وی سمان دې کې جنگونه مکه وی خلکو سره د کاول پدې کې جنگ کول حرام وو. روس بیا اکثر علماء وی چې دې حرمت منسوخ شوی دی. او فلا تجم فی پدې کې ظلم مکه وی ظلم ځان دی چې د ځانه پدې کې زیاته وکی اگر روس براشی نمندسی و جاتون نسا پکی وکی زانب کسی که تاخیر که او یادی دول سمیشتون سر برا کی وقاتی المشرکین کافا اللاوی جنگ که مشرکین سر طول لکه سنگ چه دی جنگی سا سر طول اللاوی کافر سا خلاف اتحاد کئی نتم داوی سر طول مسلمانان داوی سر و جنگی وعلم پوش ان الله مع المتقین چه اللہ قین اصل متقیان نرے انما النسی وجات فی الکفر یضل به الذین کفروا پا دیاد کی بیم برد کئی تا غا رسم دو مشکین باری مخ کیاد کی ردو پا یهود باری چه اللہ وی کال کی دول سمیش تیری او دی پا دی کی زن کمی زیتے کئی وس رات کئی پہ مشکین بارے لیکن مخ کی اتکیو چھ بدے کہ دولس دا سلور عزت مندی میشتری نا مشکین پا کہ دا زانا یو تغییر کاو لیکن آگی وجہ داوا چھ دا درین میں شپیہ در پہ وی زل قیدہ زل حجہ و محرم نا دی بو چھرم دونا درین میں شی سبر دا جنگون نا نشو کولے نا کل بدا سی وشو چھ دا حج نا که بدهی ده مینه نا واپس شو یو سره با دو بنو کنانا اغا با ودری ده اغا بنا پیسنه وکلا اغا بوه چه سکاری حرمت ده محرم نمسن سپاری تروسته شو و ده محرم پا میاش که بدهی جنگ وکو بل کال لبه او ده سپاری میاش که بی جنگ نکاو بل کال لبه ده حرمت ده محرم نربیل اول تا نقل شو نو پا دی طریقه بانی بدهی دا یو باطل رسم وردی دا زان بسکاو تحلیل و تحریم کاو نالا تلاو انما نسی و زیادون پیل کوپر نو بارحال پا دیاد کم برد دی پا رسم باطل دا مشکی نو باری چنو مخ قیات ندا معلوم شو چی دولس میاشتو کی سلور عزتمن دی میاشتی وی و پا دی سلورو کی تا دریمش پیر در پیوی زل قیدان زل حجا و محرم نو دی بچه را دری میشه چه من جنگون نصبر نشو کوله اخو دیر اگرانه ده نو دی و مشر با دی و داغی نبی مطالبه وکله چه دا حرمت پا دی که من لک تغییر راوله نو آقا با دی سیوه چه را سکالی حرمت دا محرم سپاری تروسته شو نو محرم که به جنگ نکاو داغی پایی سپاره که محرم که به جنگ وکو به سپاره که جنگ نکاو بل کاله میشان دا حرمت دغه ته نقل کړو ربیع الاول ته مثلا ربیع الاول کې به جنگ نکاو دین بله میاشت کې به جنگ مثال وکړو په محرم کې او سفر کې به جنگ وکړو پوه شوې پی الله تعالی وایي چې انما النسیء یقینا تاخیر کول رستواله کول د حرمت د میاشتو زیاتون دا زیادت دی په کوپر کې ان مقصد دا دی په دې کې نورم ډیر کوپریات دي فانده و یو کوپر پکی دام ده چه دی دا حرمت چه دی دا روسته کهی داوه دی دکه دی دا زن تحلیل و تحریم بکو واشوی پی محرم که الله جنگ حرام کله و دی پکی حلال و گرزاو او سپره که حرام نو دی حرام و گرزاو نو دا زن تحلیل و تحریم که دام سره زیادت پیل کوپر دی لکه مخ کیوه چه دی د پیرانو د مولیانو بندگی کوي بندگی او ته ودی ویره چې حل او حرمت کې دغه خبره مری او چې شره د ځان تحلیل او تحریم کوي یقیني پرې باندې کو پر ترسي د کنن سبا چې دنیا کوم مروجه نظامونه لري جمهوریت د نور نظامونه لري نو دې کې د ځان سکی تحلیل او تحریم کوي الله یو شی حرام کړی دی حلال وګړي الله حلال کړی او دوی چې حرام ګڼي. نو دې ته الله تعالی سوا مخکې ته ارباب النفس استعمال کو چې دا الله نه ماسوا د بل چا خدای ته منلې په ځان باندې. او دلته ته سوا زیاتون فی الکفر، یعنی ستاسو کفریات خو نورم ډېر زیات دي، خو دا کفریات سره الله وایي دا زیادت هم شته چې تاسو ته رستوالی کوئ په دې میاشتو د چا کې د حرمت کې. نو انما النسی یقینا رستوالی کول زیات هم دا زیادت په کفر کې او ولو گمراه کولی شي بهن لدین دیوانه کسان چې کفر یې کړی یحلونه دی حلال ګڼې دي درعامن یو کاری حلال وګڼي لکه جنگونه کول وای حرمون حرام ګڼي عامن بل کار نه غسی کی مثال د محرم یا شیو کار حلال او ګرځي بل کار حرام او ګرځي. او دا وری روایت یو عده ما حرم الله چې دی برابر واده کی د شمار چې الله حرام کړی دیوات یو مصدر دی چې شمار پورا کوي لکه الله په دې من شمار شو سلور نشته وکنه. نو دی په دې طریقه باندې شمار سکو پورا به کو دا کوم چې اصل حرم په دې کې به جنگ وکړو د دې په ځای به بل مېش کې به جنگ نه کوي چې دا شمار څه شي دا سلور نشي پورا شي. نو روایت یو در پاره برابر واره وکي د شمار چې الله حرام کړی په یوه لوی حلال غنیو چې الله حرام کړی زوین لما الله خاص شو دې ته سو عمل نه کار امن نه دیو والله ولا هذه القوم الكافرين الله ده انك قوم كافر تا يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله هذه سورة دوما يسم خاتمه شو دوما يسكش مضمون بيان شو اه هذا ايش ولا سوج بيان شو الذين لرو صدري ما يسشرو شو دادي وكم صلايات بوريدا او په دې کې د هغه منافقانو قباحتونه بیانېږي چې هغه جهاد په سبیل الله نه کوي او یا نقصان نه دی بیانېږي ټول د دې وایي نه دې صورت ته شرمونکې صورت وایي د منافقینو دپاره. دا هغه صورت دی چې منافقین شرمولي دي، منافقین ذله کړي دي، د هغې عیبونه یې راښکاره کړي، د هغې هغه ټول عیبونه چې دی راکنستلي دي. نو په دې وجه دې سورت دغه نومونه سورة الفاضحة مخزية او دانګي سورة المشردة چې دوی ترې ودی دي او دانګي سورة الحافرة او مباصرة دا نومونه مخکې بیان شوي وو. دا ګڼ نومونه د دې سورت په دې وجه باندې چې دې سورت کې د منافقانو قباحتونه ډېر زیات راښکاره شوي دي. او د منافقانو قباحتونه ولې ډېر بیانېږي اصول کې موږ د دې دوه وجه ویلې وي. یو دا چې منافق مسلمانان د دې صفات نه ځان وساتي، او په دې کې ډېر صفات د شي د هغې نه ځان ساتل ډېر ګران دي. عام مسلمانان په دې کې سری اخته دي. نو الله چې بیانوي په دې خاطر چې مسلمانان ته ځان وساتي. او دویم دا چې منافق پرې وپېژندلی شي، ځکه منافق دا د نستوڼې ماري، د دې پېژندل له ګرانې. نو په دې وجه الله قباحتونه ډېر بیانوي. که په دې یو علامې ونه پېژني په دې بله بیا وپېژني، که په دې بله ونه پېژني په دې بله بیا وپېژني. علامات یې ډېر بیانوي د دې لپاره. او بل د دې ظالمانو ضرر چې د اسلام مسلمانو ته ډېر زیات دی، مدارج سالکین کې ابن قیم رحمه الله او د دې د نقصان بیان څه نسه کړی دی. نو بهرحال اویا قباحتونه ټول بیانېږي. وګورئ دې اویا قباحتونو کې اولنی قباح سره اثاقلت من الارض، ناراستی او سستی. یعنی اولنی پارت کې د نفاق هغه سستی ده. یو سړی سست دی، ناراسته دی، بې همته دی، نو دا سړی منافق دی. د دې نه کوشش دا کول پکار دي سړی د بې همتۍ نه ځان وساتي، سړی ځان همتي جوړ کړي. مثلا بې همتي داره چې باران ورېږي او د هجرت او تشکیل د جهاد یاره در ضرورت دی، سره یاره باران ورېږي نشم تلی، یا کله وایي مړه ګرمي ده نشم تلی، کله وایي پیاده مزل پکې ډېر دی. دا ټول دې ته سستي او ناراستي وایي، دې ته بې همتي ویلی کېږي. نو دې وجه نه دا د منافقینو بنیادي قباحت دی. اثاقلت من الارض یعنی سستي او ناراستي. او بیا دی مسله باندې علماء او کتابونه مری کړي زم الثقلا په نوم باندې د ناراسته خلکو له بدی باره کې علماء بیا کتابونه مری کړي دي د پلار کې کتابونه دي ما د غینه یو بیان خلاصه کړی دی د شرید اورد دویم جلد کې شته دی شایي کې د ناراستۍ بدی بیان شوی ده دې باره کې څومره مثال نصوص یا د سلف و صالحین اقوال دي یا د سلف و صالحین واقعات دي دې باره کې نو بهرحال دا اولنی پارټ کې دی د نفاق د دې نه ځان ساتل پکار دي د مخکنو خلکو د کامیابۍ راز په څه کې و په همت کې و چا کې همتونه ډېر وو پر شي کې همت وو پیاده مزلې وي پیاده سفر وي لوږې تندې برداشت کولو د یو یو حدیث لپاره اته اته ورځې مزل کول د یو یو حدیث لپاره یوه یوه میاشت مزل کول دا ټول څه وو همت وو دانګې جهادونه کې دومره مشکلات برداشت کول پیاده مزلې جهاد هم کول په معمولي سامان باندې جهادونه کول دا همت وو د جهادونو په وخت کې په ګرمۍ کې چېرې د جهادونو لپاره سفرې کول او دغرنګې په معمولي معمولي خوراک باندې اکتفا کول دا ټول د همت علامه ده پوه شوی بې همته انسان هغه چې هغه د دې شوق لري چې یاره ما ښه خوراک وکړی ښه کور او ښه کاروبار مې وي او ښه سهولتونه راته وي همتي انسان دا ټول سهولتونه قرباني کول غواړي خو صرف مقصد دا دی چې دین کار وشي نو د همت او د بې همتۍ بنیادي او واضحه نښه دغه ده نو مخکني داسې سړی چې د هغې تاریخ او سیرت ګوري په هغه کې همدغه راز و چې هغې همت کړی او ځان یې کړولی و دانګې مشکلات او مصائب یې برداشت کړي وو پیاده مزل ته یې نه دي کتلي یخنۍ او ګرمۍ ته یې نه دي کتلي لوږې تندې ته یې نه دي کتلي بې خوابۍ او شبګیرون ته یې چېرې نه وو کتلي په دې وجه نا کامیاب کړي وو نو بهرحال دی یاد کې تقریبا دو علامې ذکر کړي یو ثقلتم دویم ارزویتم بالحیات الدنیا بل په دې کې د غزوه تبوک واقعې ته اشاره ده چې دا د نبی علیه السلام د غزواتونو یو ډېر اهم غزوه وه او دا د نبی علیه السلام اخري غزه ده تبوک دا یو ځای و د شام طرف ته مدینې طیبې نه ډېر په فاصله کې و چې دا ډېر مشکل جهاد و او د دې د مشکل والې ډېرې وجه وې یو دا چې کله دا جهاد کېده نو ګرمي ډېره زیاته وه دویم مزل ډېر اوږد و اته سوه کیلومتره مزل و او دریم دا چې مدینه طیبه کې پسونه او میوې هم پخې وې او څلورم دا چې دشمن هم ډېر مضبوط و ځکه د روم د بادشاه مقابله وه نو دې غذا کې ډېر زیات مشکلات و خو ګورې بیا هم صحابه کرامو داسې ایمان ده چې ټول په ټوله دې غذا کې سا اخیستې ده د دې نه صرف معذوره کسان پاتې شوي دي یا منافقان پاتې شوي دي منافقان ټول نه دي پاتې شوي بعضې منافقان هم په دې تشکیل کې سا اخیستې ده او بعضې منافقان پاتې شوي دي یا معذوره کسان یا وروسته به راشي هغه دوه درې صحابه کرام د هغې عذر نه و خو هم د خپلو پاتې کېدو بیا ډېر ستومان او خفه و او د هغې نه بیا هغه پنځوس ورځې بایکاټ هم شوی و نو بهرحال دی کې هغه د غزوه تبوک سفر د هغې حالاتو اشاره دی ایتونو کې نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو سوی تاسو سره کله چې ویلی شي تاسو ان فیرو سین الله په لاره کې ثاقلتم تاسو درانه شی ایس ثاقلتم په اصل کې تثاقلتم دی تا په سا بدل شو بې ادغام وشو او په اول کې حمزه وسیع راوړلی شوله درانه شی تاسو ځمکې ته راوځئ تمه تاسو راځي په ژوند دنیاوي باندې اخرت نه یعنې مقصد دا دی الله یو ډېره غټه غلطي هم وکړه د دنیا هغه مزیم غوره کړې او اخرت سوچ هم په دغه ټایم کې ختم شو بعضې منافقانو فما متاع الحیات الدنیا الله ان لا یجون دنیاوی فی الاخره د اخرت مقابله کې مګر ډېر لږ دی الله وایي دنیا باندې ولې دوکه شوې دنیا خو د اخرت مقابله کې ډېره کمه ده حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام وایي چې دنیا د اخرت مقابله کې داسې کمه ده لکه سړی دریاب ته ګوته ورښکته کړي په دې ګوته پسې معمولي لونوالی راشي نو دا سره دنیا ده او د نور عظیم بهر چې دی د اخرت مثال دی د بار څه انتها نه ده معلومه نو اخرت داسې یعنې غټ ژوند دی او د دنیا دا داسې معمولي ژوند دی د اخرت مقابله کې یا دارنگی نبی رسم دنیا کی شما بسیار سنگ رے کرا کی بن اس تزول تحت شجرت ثم راح وترك حدیث کی رازی یو سنے پنار روانی او دیونی سوری تلک سر دمو کیو بیت روان شی یعنی دنیا تراتل دا دارنگی مثال لري لکر یوونی سوری تا پا غرمه که سرائی دمه وگی دا دنیا سی معمولی دا دمه زیره نور اصل سپر و جون دا بیروس شروع گی دارنگی نبیر اسلام وی دعو دنیا لی اهلها دنیا وی دنیا دارو تا پریده وی چاچی دنیا دا زورت نزیاد روا خستنو نبیر اسلام وی اخذ حد بهو و هو لا شروع پل زانی پا خپل مرکو د ضرورت نه زیاته دنیا را جمع کول نه بیره سمې دا ځان وجلی او ځان تباه کولی دا نه یې نه بیره سمې منه حب دنیا او ازوره بی آخرت یو سړی دنیا سمینه کوي نه آخرت به خامخا بربادیږي متاثره کیږي به نو دلته مله و چې ګورې دې وخت کې تاسو دنیا خو حقله یقیني دا ډېر ګران کارو دونه سخته ګرمي او ګورې د دې سره بیا مشکل څومره چې د سفر لپاره په یو اوښ باندې اتلس کسان نمبر په نمبر باندې تلل سخته ګرمي بیا پیاده مزل او د پیاده مزل سره خورا سکاک انتظام هم ده و تر دې صحابه کرامو په دې سفر کې اکثر لمونځونه په تیمم باندې کول په شګو علاقه به روان و او اکثر په شګو به تیمم و په هغې به لمونځ کاو او داسې وخت هم راغلی و چې مقصد د هغې سره اوبه هم به ختمې شوي دي یا دانگی دا خوراک دا پارا کما تو خچ و اغم پا نش مقرر و سرده چی کلا کلا بی خلی تا کجوری دانا وار تلا دو بو گرد بیبسه سکاو کجوری دانا بی پا خلی که لکسات که خود دو بو گرد بیبسه کاو گور دونه مشکل ترین سفر ده او مشکل ترین جهاد ده خب بیم تو یو صحابی نده پادی شوه صرف اغا سوکتی پادی شو چی خکار منافقان بو یا معذور او یا بعضی او سو صحابه کرام دو دری پادی شوی دیو غی پا اخپال پادی که دو سو استومانه و نالای پا ماما تعالی حیاتو دیانه جون دنیا مقابله دا خیلات که مگر دیر لگ دی ایلا تان پی ریاض دیکم عذابا علیما اللہ تخویفی دنیاوی زکر که اللہ کو جهاد تن نزی نالا با دردون که عذاب بدر کی ایلا تان پی ریاض دیکم عذاب کسو جهاد نکی نغالا پا عذابونو کی اختر کری کلا پا یو شکر یو کلا بل شکل باری ویسر للہ بلال کلاوان یقوم غیر ساسینا ان مقصد دا جهاد کار بلنا دا بل چانواری دا حقیقت دی دیر خلق جهاد نکی خود جهاد کار خود ندی خود ریدره بیم جهاد جاری دی دنور خلقون اللہ جهاد کار اخری ولا تغبور مزرم نرسو اللہ پا دشین دیوشی اللہ پا سبانی طاقات لنون کرے إلا تنصروا بقد نصر الله يخرج الذين كفروا فده کې به زور نور کوي پر خودل جهاد باندې الله وی کته سو جهاد نه کوي د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد نه کوي نو د دې زموار به الله دی الله بل د مدد کوي کله پیغمبر امداد پرې دا وی جهاد لو سن نه ځي نو الله تعالی به دې پیغمبر مدد په بل طریقه باندې وکړي الله په سخت وخت کې مو سه امداد کړو نو دا نه امداد وسه به م الله خپل جاری ساتي سخت وخت کې وه هجرت وخو چې نبی رسول د مکه معزمینه مدینه طیبه ته هجرت کاو او نبی رسول او بکن هو دوړ په غار سور کې پناه واخستره نو هغه سختو ته اشاره کوي هغه د هجرت واقع ډیره وګده نه خو مونږ هلته اجمالاً ذکر کوو ځکه ریتونو کې ورته اشاره شوې ده کله چې د کفارو ظلمونه مکه معظمه کې زیات شو نو بکن هو اراده وکړه د هجرت برک الغماد یوه علاقه وه هغې ته ته په لاره د هغې مشر چې ابن دغنغه نه مخکې نه ورلی وایي چېرته ځي یاره قوم یې تنګوي دلته وخت نه شم تېرولی نو زه مه هجرت کوم د الله په لاره کې هغه ورته وایي مثلو که لا یخرج ولا یخرجو صاحب شان سید ملک نه نو ژوندې خلق وباسي پتا کې خو ډېر ښه سپاه دی بکن هوته وای او د ځان سره بیرته واپس کړو د مکې مشرانو ول امن واخستو هغې ویل سید امن ورکو خو په دې شرط چې دی به قرآن کور لري دی د کور مخې ته کښېني قرآن لولي زموږ ماشومانو ځانو ته راجمی دی جاړي په هغوی باندې اثر کوي نو ده به دا پابندي چې دی به قرآن بیدیا نه لولي بیا بکن هو سواخ روس بیا قرآن بلوستو ابن دغنو ته به ویل کزما دغه شرط خیر ساتي کن خره کنه مات امن واپس کا یو مزه تا ته امن واپس ته نه مقصد مرد الله امن کای پیری بیا ابکن هو بیا د هجرت اراده وکړه نه بیا سم لک صبر کوا کې دې شي ماتم اذن د هجرت وشي نو دواړه به یو ځای هجرت وکړو نو دې یو دوه وخی واخستلې او بیا نبی علیه السلام ته چې د هجرت امر وشو هغه وخت و چې سورت انفال کې واقع تېره شوه چې کفار درونه دوه کې راجمع شو او د نبی علیه السلام د مرګ فیصله وکړه نو نبی علیه السلام په دغه شپه باندې بیا هجرت شروع کړو د بکن هو خواته ورغی او د هغې نه وروستو بیا غارثه ورته دی لاړ غارثه ور کې دی درې ورځې پناه واخیستله کفار به راتل دغه ټیم کې په دې پسې اعلان نه وشو کفار دا اعلان وکړو چې دې دواړو کې هر یو چا موږ ته مړ یا ژوندی حاضر کړو موږ به سلو خان په انعام کې ورکوو او دا څومره لارې چې تللې وې د مکې معظمې نه د هغه ټول ناکه بندیانې وشولې او سخته تلاشي په دې پسې چلې شروع شوله دوی چې کله په غار کې پناه واخیستله نو هغه ټیم کې کفار په دې پسې راغلل د غار په دې خوله باندې ودرېدل نبی علیه السلام به کنه ته یا رسول الله که لږ دې ښکته وګورې موږ به وینې نبی علیه السلام به ته وایي ما ژوند وکړه بېشنیانې ساري چې هم الله ستا څه ګمان دی په دوو کسانو باندې چې درېم د هغې سه الله ملګری ابا کنه ته وایي چې لا تحزن ان الله معنا بهرحال د دې نه وروستو بیا دی د غارثه ونه راوتل او سفر یې شروع کړو په لاره سراقه ابن مالک په دی پسې روان و دی ته رانږدې شو نږدې وه چې دی ګري تارکري ام وی خو چې کله رانږدې شو نو د سراقه د اسک پیچ وی دا په کلکه ځمکه ننوتې سخته ځمکه وه په هغه کې هغه اس خښ شو هغه وایي چې ما له دعا وغواړئ چې ما الله بس شو انشاءالله زه به ستاسو نه دفاع کوم او تاسو به وروسته نه درځم نو بهرحال سراقه بیا واپس شو او خلکو دی به چې زه ډېر لرې حده پوهېدلی وم خو هغوی په دې لاره نشته الله داسې بدلون راوست چې سهار کې په دی پسې راوتی او چې دی ګرفتار کړي او دغه انعام حاصل کړي د سلو خان انعام حاصل کړي خو چې مازدیګر شو نو بیا څوکیدار وګرځېده بیا یې د هغې نه دفاع کوله چې دی لارو باندې هغه نشته دی بهرحال بیا چې نبی علیه السلام سفر کاو سفر کې نور واقعات هم بیا راغلي یو بوډۍ ده د امی معبد په نوم باندې نبی علیه السلام د هغې کور ته ورغلې په لاره باندې یو بیزه وه نبی علیه السلام ویل کو ستا اجازه چې موږ دا بیزه راولو شو هغې وایي چې دا خو دونه خوار او ټپه ده چې د خواروالي له وجې د بزو سه نه شي دی موږ کور تړلې ده نبی علیه السلام ورته کېناست بسم الله یې وکړه بزه یې راولو شله او هغې ډېر زیات شوده وکړه نبی علیه السلام شوده وڅښله بکن هو کور والا و او به بیا هغې ته چې دی ډک لوښ یم د شودو پرېښوده د دې بوډۍ خاوند دی امی معبد چې هغه کور ته راغلی هغې دې کور کې څه برکات غولې محسوس کړل دا خپلې بیبي نه یې تپوس وکړو او څوک خو نه و راغلي هغې ورته وویل چې دغه دنګ یو سړی راغلی او د نبی علیه السلام حلیه ورته بیان کړه چې دا دا شکر یو او ډېر زیات صفتونه یې ورته وکړل نو هغه بوډا هم په نبی علیه السلام پسې روان شو په لاره باندې بوریدۍ اسلامي سهمي ورته وایي هغه بوریدۍ اسلامي لار نیولې وه بیا نبی علیه السلام د هغې خوا ته ورغلې هغه ته م الله بیا ایمان نصیب کړو نبی علیه السلام دعوت ورکړو بهرحال په دې طریقه باندې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته بیا ورسېده او د مدینې طیبې انصار چې وو هغه د نبی علیه السلام استقبالیې ته راوتلي وو ټول نبی علیه السلام اول قبا ته راغلې بیا د قبا نه په اوښه باندې سور شو او هغه اوښه د ابو ایوب علیه السلام په کور کې پرېوتله نبی علیه السلام بیا هلته څه وخت پاتې شو او بیا یې د جومات چرې تعمیر شروع کړو نو بهرحال دې آیتونو کې دا واقعې ته اشاره ده چې الله وایي که تاسو د پیغمبر مدد نه کوئ نو الله یې په سخت وقت د هجرت کوي چې نبی علیه السلام دویم د دوه ونو یو دا و بله بکن هو په وخت ورسره الله امداد کړی و نو آینده دپاره هم الله دې خپل پیغمبر سره خپل امداد جاري ساتي نو الا تنسو الله که تاسو امداد نه کوئ د دې پیغمبر نو جزا حاضر فن لا متکفل به الله د ذمہوار دی ذکر پا قرن نصر اللہ تقسیم دا کہ دس اللہ پا کلا چی ویسو دا کافران نسان یسنینی چی دا دویم دا دوونو دویم دا دوونو سمانا فاقا دوو کسانو کی یو دیو یو بکن ہو دا یو دیرے ایتو ما پی الغار اکنا چی دا دوڑا پا غار کیو دی غار تن نواتن او کوتر تالا دی غار پا خلو کی جانا جوڑکلا و گئی واشری او غن را له جولا گیری پر پاز خپل جال وغړاو ای یقول کله چې ونل اسلام خپل ملګری تابه کنه ته نه ته ځن مغم جن کیګه ابا کنه ته یا رسول الله کدی لاګ دی خپل ته وګری مونږ به ویری کدی دا کو پار دی دل دی غار نه نو به له سم ته ما ځن نو کبه سنی الله صالحهما تاسو ګمان دی په دوه کسانو چې درې می الله ای او نه ته ځن ان الله معنا او گور دیر توکل و عقیده وی چی داسی خطرناک وقت دی او بیم نبیل سم طول توکل و اعتماد پان لاری نو دیتا سوی بیت توکل وی دارنگی کلا چی دی بیت دی غار نووتل پنالا دیش سراقه روانو او بکن هو بار بار شاعتا کتر یا رسول اللہ نیزیر چی من گریبتار کی نبیل سم دو قرآن تلاوت کاو بلکل توجویم سراقه تا نکولا دنبیل سم داس نشنا توکلو پا اللہ باری دنبیل سم سبیل کل احساس نو چکنی مونسی داری دشمن دا گیدنی او یا دشمن مونک ترانی زیشو بیری اللہ تازن ان اللہ همانا غمجن کی گا ما یقین اللہ زمون سمرگر اللہ لولی خپل آرام پا دی پیغمبر بانی او مضبوطی کو پا اللہ خورو تاسو ندیدن جنود مرال ملائک جلنا ملائک راو لگل و جا اللہ بگر کریمت اللہ کریمت کا پیران سفل آلان دے کریمت اللہ را اوچاتا لا اله الا الله کریم الله بلند اکلا و ده شرک کریم الله خکت اکلا والله عزیز الله زلور ده حکیم حکمت والا ره این فیرو خفافا و ثقالا و جایل بیم والیکم انفسیکم دا بی الله امر کئی پی جهاد بانی و ده آیت مقصد داره شه اللہ تاس بانی جهاد فرز ده که تاس پا ار حالت که وی جهاد پا تاس بانی گرانی کو جهاد ده تاسانی پا ار حالت که ده بانی جهاد فرز ده او این پیرو خفافن و ثقالن دادی معناگانی مخی اصول که من کری وی ولس معناگانی تیرش شو وی این پیرو اللہ وی خفافن اللہ وی که سپکی وی این اولادم لگی و ثقالن که درانی وی اولادم دیری که چا اولاد لگی و کلیر اللہ وی جهاد بکی دویم خفافن سپکی وی ناسیحین و کدرانی وی پا اسی حبانی اسی حدیر یو کلگی جهاد بکی دانه یی خفاف ان سواری و سقالن کو پیاده وای که سواله یو کنه الله جهاد وکای دانه یی خفاف ان زوانان و سقالن کو بوډاګان وای په زوانه بوډا ټول جهاد پرز دی دانه یی خفاف ان خواری و سقالن کو چاقی وای په خوار او چاق ټول جهاد پرز دی دانه یی خفاف ان روغی و سقالن کو بیماران وای په روغ او بیمار په ټول جهاد سره پرز دی نو گوری هر انسان دا غرنگی دا چا اولادی دا چا نی سوگ مالدار ای سوگ غریبی چا سورلی چا سن ای سوگ زوانی بودای سوگ روغ ای سوگ بیماری خود دیم مقصد داره چه ار حالت که اللہ و جهاد بکی پی یو حالت که با جهاد نپریدی نو گوری داده سی جمله دا چه چا عوزرین دی اپریخی که و سلی ویزی بیماریم اللہ بیماری کم جهاد مپریده یا سره وای زما بار بجلیر دی مجبوری می ده نلوی دی وکم جهاد نه پرې دی یا سره وای زی بوډا شوم جهاد نشم کولای نلله یو ثقالن ک بوډای به هم جهاد کې ته دې نه بس سره پوچی جهاد ار وخت پر ځین دی جهاد کې پر ځی کې پای نشته نه بس صحابه کرام دا نظرو چې د جهاد په باره کې دې چا عذر نه دی قبول ته دې وژنه هغه ټول عمر په جهاد کې به تیر کړي بس صحابه کرام د دې اتو نه پوجا باندې نو ګوري ان پیرو خفافن و ثقالن دا د سې جمله را چې دې کې د چا عذر نه پاتې شوی ځکه هر انسان یا د خفافن مستحق دی یا د ثقالن مستحق دی وجاید یار فی ان ما نفسن باندې الله پر لار کې دا کار ډیر غوړې تاسو ته تاسو پویږي نو کان ارذن قریبا الله وی کوي دا سامان نږدې وس سامان نږدې وي یعنی مقصد دا غنیمت حاصلول شوی آسان وي و سفر قاشن او سفر لنډ وي نو لته به وکړي به خامخا ستا تابعداري کړي وي ور دا بله نښه د منافق ده دا درېمه نښه د منافق شروع شوه چې د منافق نښه دا ده چې تشکیل آسان هغه ته تیارېږي خو چې ګران تشکیل وي نو هغه ته نه تیارېږي نو بیا هغه سړی چې هغه آسان او ګران دواړو ته نه تیارېږي نو د هغوی په نفاق کې خو بیا بیخي شک نه وي ځکه الله وایي که دا تشکیل آسان وي دا منافقان ته تیارېدل ولکن باودت علیهم الشقه دا تشکیل ګران و دې وجه دی تیار نه شو نو لو کان عرضن قدیما الله وایي که وایي دا سامان نږدې او دانګې سفر لنډ وي نو خامخا دوی به ستا تابعداري کوي کې نو ته دوی باندې مشقت الشقه مشقت مشقت څه دی سفر شام ته لیکن روته په دې باندې الشقه سفر د شام او د تبوک وسهلفون بالله اسلام قباحت دی الله وجل دې بقسمونه کې په انا باندې کړم واس کې نو خامنګ وته دې بس تاسو سره یو لیکون ان په سهوم دای پنځم قباحت الله وی ځان تباه کوي واس وی ور نه کېده څه چلو چې واس نه کېده یعنی په درو قسم کوي چې به موږ واس نه کېده جهاد والله یعلم انهم لکاذبون دا شپږم قباحت دی چې الله وی دې دروغجن دی الله په یوه شیخ نه نه خامخا دروغجن دی افلا ان کلمه اذنت لهم پدې کې عتاب دی نبی علیہ السلام ته خو ډېر په نرمه لهجه باندې الله ورته وایي چې پیغمبره تا دې منافقانو ته ولې اجازه ورکو ځکه منافقان براتل اجازه دې غوښته بعضې باندې زما پلانې عذر دی پلانې عذر مې دی نو نبی علیہ السلام ورته اجازه ورکړې د پاتې کېدلو نو الله نبی علیہ السلام له لږه زورنه ورکوي چې ولې دې دوی ته اجازه وکړو پاتې کېدو خو دا زورنه انتهایی په نرمه لهجه باندې ورکوي عف الله عنک الله ورته اول د معافۍ اعلان کوي چې الله ته مکمل معاف کړی دا ځکه د ټکه پیغمبر ته داسې و چې لما اذنت لهم کېدای شي نبی علیه السلام له دې خبرې ډېر زور ورکړی وی خو لما اذنت لهم ورته د اول نه نه وي د اول نه ورته څه وی عف الله عنک د اول نه ورته د معافۍ اعلان کوي دا دې د پاسې د پیغمبر زړهونه دردېږي عف الله عنک معافي کړې الله تعالی ته او لما اذنت لهم دې کې ته مې اشاره ده چې نبی سم غیبدان نه دی خو نبی سم په غیب پوهېدی نو دې منافقانو ته به اجازت نه ورکولی حتی تبینه ته دې ښکاره شوې ده دغه کسان صدقو چې رښتینی و تا نه عمل کاذبین ته پېژندلي وي دروغجنانو لره لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر په دې کې الله د مؤمنانو صفت بیانوي چې د مؤمن سړي نښه داره چې هغه د جهان نه پاتې کېدو اجازت نه غواړي او وروسته و چې د جهان نه پاتې کېدو اجازت غواړي نو دا بیمانه دی منافق دی نو ګورئ د مؤمن نښه ده چې هغه د پاتې کېدو اجازت نه غواړي ولې ځکه هغوی ته د جهاد اجر او ثواب ښکاري هغه وایي چې اجر او ثواب دی نو چې یو سړی یو کار ثواب ګڼي نو هغه پرې نه بوج کېږي اکثر دا سړی یو کار ثواب ونه ګڼي نو بیا پرې بوج کېږي او سړي ته عبادت او ثواب ښکاري لکه یو سړي دا عقیده وي که زه په دې تشکیل کې څومره وکړېدم نو دونه مې ثواب ډېرېږي نو بیا د هغه جذبه او شوق برابري خو که یو سړی د ثوابونو ته سوچ نه کوي نو په هغه باندې بیا جهاد څه ګراني نو دلته د مؤمن نښه داره چې هغه د تشکیل نه د پاتې کېدو اجازت نه غواړي او د منافق نښه داره چې هغه د تشکیل نه د پاتې کېدو اجازت غواړي الله اجازت نه غواړي سنه کسان چې ایمان لري په الله پوره وروستنۍ باندې یا پورې نه غواړي دې باندې ابن کثیر لیکي لأنهم يرون الجهاد قربة هغې ته د جهاد ثواب ښکاري نو په دې وجه باندې هغوی اجازت نه غواړي ا یجاهدو چې دی جهاد خپل مالونه نفسونو باندې الله پوهې دی متقیانو باندې انما استأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر په داس کې څلور نور قباحتونه د منافقانو بیانوي اول قباحت دا دی اووم نمبر دا جوړېږي د مخکې سره اووم نمبر قباحت دا دی چې منافق سره د جهان نه پاتې کېدو اجازت غواړي اتم دا لا یؤمنون دوی بې ایمانه دي نهم ورثابت قلوبهم الله شکیان دي لسم يترددون حيران دي نو انما سادنو کن لدین اقین جات غوری سانا کسان چی من لدی پا اللہ پروستانی بانی ورطا بات پا شاکی غوری دی دیولونا پا هم پی رویون دی پا پر شاکی ترددون حیران دی حیران دی چه نمانگا دی چا سو سود ریگو دی حکومت سود ریگو او کن دی مجاہدیون سود ریگو نو دوار طرفون تا حیران و پریشان دی دا نپاقی دا شهر چاکی نپاق نی نو دا موقع بے سپای واضح ہے ولو اراد الخروج لعد عدتا دای ولسم قباحت دی چلای منافق سره اراده را تشکیل نلری او دولسم لعد له تشکیل نه تیاری نه کوي چې تشکیل اراده نه ای تشکیل نه تیاری نه کوي دا سره منافق دی لکه ډیر خلک داسي چې جهاد د فار تیاری نه کوي تیاری څنګه نه کوي خو د جهاد په نیت باندې اسهانه ساتي مثلا په جهاد کې کلاشن ته ضرورت راځي یا مین او بلشی تا زورت راج داغی تیاری نکی داد منافق نکره او مخ کی امر شو چو عید دو لهم مستطفاعتم سویت ان پار کی ویریو چه اللہو دی جهاد دا پار تیاری وکی یلتا امرو دلتا وچی دی جهاد دا تیاری نکی دا سلی منافق دی نبیر اسلام با تیاری کاؤ دا ارشی اکمی سال پاق زمانه که دارون و غش و نیزیوی او حدیث کی داری پا یو غش بانی دری کسان جنتا نوزی یو سره دی جهاد پا نید غش جوڑ کی دام جنتی دی او کم سره چه بلن غش ور کی دام جنتی دی کم سره چه دا غش سیمار کی دام جنتی دی پا یو غش بانی دری کسان نبی سمو جنتا نوزی نو بولی غش دیر معمولی شیره دا غشی نید کلاشن مرمی دیر قیمتی دی چه پا یو غش بانی دری کسان جنتا زی دانگی دا کلاشن پا یو مرمی بانیم دری کسان جنت تزی مثلا یو شری یو کالتو سوا خستا او بی یو کس اغا یو بل تاور کی یو بل استعمال کی دانگی دا غشو پا یو غشم دا دری کسان جنت داخلی گی دانگی تیاره سره نبیر اسم زغری هم ساتری پا جنگی حود که نبیر اسم دو زغری دبلی اغوستی وی دان دا جهاز سامان دا جهاز دا پارا تیاره ری دانگی نبیر اسلام و سید دا کلیو چه نبیر اسلام ویل داغ نگی لینده زنده و نزی جوڑه کئی اکب دیوان اللہ دین مضبوطه ای او تاس اللہ پا خورنو که زیدر کئی یا داغ نگی دا جنگ دا پا دا نبیر اسلام جندی ام وی جندی ام جوڑه کلیوی دا کم سامان بچی زوری و دا نبیر اسلام پا زمانه کی او بیدی بانی ابن قیم رحمه اللہ کتاب لی الپروسی پنم باری اوڑی خشتہ کتاب دیو دا جہاد دا پارش کم تیارے دی یا کم سامان دی دا دی خو تفصیل کرے دی نو ولو اراد الخود اللہ او دی ارادو ادو اطلو خاما تیارے بے کرنے دی دا پارا او دادن تیارے ولیکن کرے اللہ ہم بیعا سمنی کن اللہ بدگرنی پورتا کی دل دا دی جہاد تا اللہ دا نگواری چی دا منافق سے جہاد تلار شی نو پثبتهم اللہ منک لدی نرا ثبتهم من اکلا ثبتهم ابن کسیوری اخرهم روس اکلا یعنی مقصد داره تشکیل نی اللہ ودی روستا کئی اللہ دا نگوڑی چی دا منافق تشکیل کی استعمال شی نو دا نپاقی وانا خدام دا چی اللہ توپیر دا تشکیل نور کئی اولی نور کئی دکا اللہ نگوڑی چی دا گنده سره پا تشکیل کی استعمال شی وقیل اخوی من شکین ایمال قائن سره کنا سن کنا لو خرجو فیکم ما زادکم الا خبالا جل سم قباتی ذکر گئی اللہ وی تشکیل لخو نزی مخی وی خوکو تشکیل تا لار شی نا ام دا مسلمانان و پساد منس کلی رئی پسادی دکا بوزیل ای نور خلقم بوزیل کئی دا زان سره او بل ولا اوزو خلالکم دا مسلمانان من کی چغلی کئی او بل یبغونکم الفتنه فتنه پیدا کئی لکه ډیر داسی چې هغه مسلمانانو مینځ کې چغلی کوي خبرې وړي راوړي او بیا پیتنه لټوي پیتنه سه تھوڑا اختلاف وي په نظم کې جماعت کې تھوڑا اختلاف پیدا کوي دا د منافق نه کړه او بل وفیکم سماعون لهم کفار له جاسیان کوي کافر له جاسی کوي دا د منافق نه کړه او بل والله علیم فی الظالمین. نو بارحال په دیات کې پنځه نور قباحتونه دی بیان شو، دولس مخکې بیان شو، پنځه په دې کې اوولس قباحتونه شو. په دې پورې لو خرج الله کی وسیع تاس کی ما زادکم نجی تاس الا خبان، مگر فساد فساد ډیر اولی، ځکه چې دی بوزیل دی او به همت نقصان پیدا کوي. ولا اوزو خلالکم خام خام منډې به وهل وي دی تاس ما بین کی، لا اوزو منډې به وهل وي چغری کی تاس ما بین کی، دیو دی ملګر من کی شیطانی کوي، بعض داسی وزګار ونی اغد ملگور میں کی شیطانی کی، او یب غونکم الفتنہ لٹائی ساس مابین کی فتنہ پہ نصر اختلاف پیدا کی دی ملگور مابین کی، دی یو مدگیر خبر یو تر سید بلنا بلتا، نو نتیجہ سی دی ملگور میں کی توڑا اختلاف راوری. وپیگم ابتاس کی سمعون لهم وردون کی دی لرا شغلی دا کی دا جاسی کی، واللہ علیمون بی ظالمون لا فید بزالیمانو بانی، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، لا يتلسم قباها دي الله، لقد ابتغوا الفتنة ابتغوا سادين تولوا فتنة من قبل ومخي الله مخي كهانات يوغوري، نمخي داسي طول أو اختلاف كوشش كلي، كبازي ملغي داسي بعض خلق داسي المجاهدين من كي طول كوشش كي أو دمخي نم داسي كردار لو بولي شغل مجاهدين من كي طول كوشش كي. بل وقال نبو لك الامور، وقف وقف جور کریو تاس تدبیرونا لك الامور، ستاد و جلد پاره وقف وقف منصوبی هم جوری کری، فاقا منصوبی هم نردهی سری ناکام کری، نده منافق بلا نخداره چیغا منصوبی هم جوری منصوب سازی، حتی جالها قدر دیری منصوبو که چه محارت داری دام منافقی، لکه دا طول و اختلاف دا ملگون من که اصلاه نشی راوست داری، دا بعضی منافقان د سی چې هغه تجربه ډیره لري، د مخکې نه تجربه یې منصوبه شي جوړولی، حتی جال حق و تر دې چې رانه حق او ښکاره شوه من دنله و هم کاری هون دی بد ګڼونکي و هم کاری هون، یعنی بله نخې دار د مجاهد په دې منظم کېدو دی خفه کېږي، دی بدې غمجنی چې د مجاهدین ولې ډیر شو ولې منظم شو. ومنهم يقول ذني ولا تبتني، لا يوشتم قباحت دي يوشتم اغدار شي جهاد دتل دا ته پد نخ کړي ولا تبتني، نکي منافقون به رسول الله سلام تراله اته يا رسول الله کو روم ته سزلار شم نو اغه زي زلانه ډيري خيستري او زه د شه ډير صبر زانه مبارک نشم کولای، ناشنه چې پد نه کېونه ورزيګم گورا تشکیل تا تن دیتے بانا دا چا جوڑا کلا پیتنی جوڑا کلا، اللہ علا پیل پیل لاتی سقط دو خواسیم پیتنی کی پرو دیتا که منافقی، نو تسنگ دا پیتنی بارا کی احتیاط کی، لکه کلا غا سپی چی تشمی تیازی کئی نو خپی پورتا کری ون یا گٹی تا تشمی تیازی کئی خپی پورتا کری چی بلمازا نشم، حالان که سپی یی بلمازا، نو بعد خلق داسې ځان منځي ثابت اول غواړي خو منځي نه بیل مازی، نو ومن هم یقولو ځان دی دا خبر نشه، مسلمانانو کې ډېر عامل دي نه ځان ساتل ډېر مشکل شوی دی، ځینې دي ناسو چې وچې مونږ ته یاد توګه ما پنه کې مغورځوا پنځپیر کې یو ځل دا صورت پیدا کړي او طالب وي بستنه ګول کړې وه شره بیخي دا دوه دماغ شړان دی ما نه پرېږدي، حالانکه دا خو منافقین نخی نو چې هر څوک یې مستر دی چې په چا کې دا خبرې، خو احتیاط دا په کار دی چې اول سړی خپل ځان مستاق وګرځي، چېرې دا غلطیانې په ما کې په خپله موجود سړی الله ته توبه وباسي. ومن سلف صالحین چې هغوی به ول آیتونه د ځان سره ګول، نو سړی اول په ځان باندې ویریږي او یقیني خبر داره سړی په ځان ډېر یریږي رعایتونو د وجې نه، صحابه کرام به ډېر زیات یریدل، ابن ابی ملاکوی ما دیر صحابه کرام لیدلی و خود طول پزان دا نپاق نیدل چه منشرت منافقان نیو، عمر رضی اللہ عنہ هم دا پزان دا نپاق نیدلی لیده کلا بیل حزیفان هنه تا پوسو کو ویل نبی علیہ السلام خو بزمان نون پا منافقانو که نیاد کلی، لیکا حزیفان هنه دا د نبی علیہ السلام ډیر رازدار صحابی وو. بعضې رازونه یې هغه ته ویلي، خصوصا د منافقینو باره کې هغه ته معلومات ډېر وو. نو عمر نو بکره د هغه نه تپوس کاوه چې هسې نه زیرته منافقانو کې خو به نه یمه. انا خبر ات بیت بن نری پیندا کی سقطو دی پریو تھی یقین جنم خام خارا گرون کی رکا پھران نرا این تو سیف کا حسن تو سو ہم دای درشتم قبا ذکر کئی تو منافق نہ خدار چھ مسلمانان نو خوشانی بانی دی خفگی او مسلمانان نو تکلیف بانی دی خوشالی اللہ کو ور سیتا خوشالی تو سوم دی خفا کئی او کو ور سیتا تہ مصیبت نو یقول قد اخذنا امرنا یقینا معمل کړه او په خپل تدبیر باندې قال اخذنا امرنا به ته ځان خیر او خیر ښکاری. مجاهدین چې ته شهیدان او زخمیان وشي بل هم پریشانی راشي، نو دې دا ټیم چې ځان ډیر خیر ګړي چې دا خو موږ په خپل دای عمل وکړو، نو دې وجه موږ بچ شو. من قبل مخیه تعالی وګرځي و هم پریحون دی خوشحالی کوونکی و هم پریحون رای بل قباحت دی پینزشتم نمبر قل یصیبنا الا ما کتب الله لنا. دا د منافق ته جواب دی که یو منافق دی مجاهد په تکلیف باندې خوشحالی ښکاره کوي، نو هغه به دا جواب ورکولی کی چې لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا، چې الله سری کړی به رسی د هغې نه زیاتی تکلیف نه شي رسېدلی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کله په درو باندې والی کېده نو بکر دا اللہ پوجو اللہ یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، هچری بنا رسی مونگ تا مونگ را شیل نالی کری مونگ لرد اللہ دا مونگ دوست نیو خاص پان لائی توکر کی مومنان. قول حال ترب بسون بنا الا احد الحسنین دا اشپگشتم قباحت دی او دویم جواب دو منافقانو جوریگی. منافق تا بدا جواب که چی مو خو با هر حال پا گٹه کیو که مو شیدان شدام زمن گٹه را او که منگا پتا و غلبه حاصل کنو دام زمان گرده ده. نو قلوه حال طلب بسونه تاش انتظار نکه منگ بانه الا احدن حسن، یعنی مگر یو دو خوشحالونه یو دو خوشحالونه یو خوشحالی سره شهادت ده. شهادتم غطه خوشحالی ده، یو سنید اللہ پر لاره که شهید شونه یقینی ده ده غطه خوشقسمتی ده، او دویم سره اغنیمت او پتا ده. و نحن نتربص بكم دا وشتم کو بعد من انتظار کو تاسو باندې چوبر سن نه تاسو آزاد خپل ترم نه جون پلاسون باندې انتظار کو یقین مو تاسو سره انتظار کو انکو نه یو. قران پی کو تاو نو کار هنه یتقبل منکم اتشتم کو بعد الله دې منافق سری خیراتونه نه قبول دی کده خیرات په خوشی باندې کوي او کو بغیر د خوشی نه کوي په ناخو خبري نو په هیڅ صورت د منافق خیراتونه نه قبلیږي. او نهشتم قباحت انکم کنتم قوما فاسقین، چې الله وایي دا منافقان سری فاسقان دي. نو قولو ایان پی خوارګوی توان په خوشی باندې او کار هن یا په ناخوښه باندې نه یتقبل هیچرې نه قبلی ستاسونه یقینا تاسو یوی قوم فاسقان. وما من من تقبل منه نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله دای درشم قباحت ده کفر بالله او کفر بالرسول او یو درشم ولایتون صلات الا وهم کسار ده منزب باره کی سوس دی دو درشم ولایتون تقون الا وهم کارهون خیرات بد گری خیرات بد گنل دام دو منافق سیپاد ده. و ما ملون دی منکی دیران تقبل منون چی قبول کلشی دین دیو خر نق خیراتونه الا انهم مگر دی شکو بنی کلو پان ناو پیغمبر دن نبانی و لا یاتون سلاتن را منزتا الا و هم کسانا مگر دا چی دی سوستی دی منزب باره کم دیر به همت دی منزتا پو وقت نه حاضری گی جمع و جمعتا دی نور خلق و نروس تو رازی حالان که خطری قداره سلی جمع و جمعه تا دار چنه مخی حاضر شی تکبیر اولا خیر و سایتی دارنگی دا اولنی سپون خیر و سایتی سایدی مصیب رحمه الله وی چه پانزوش کارا زمان تکبیر اولا نریتره. بلی و عالم وی چه اویا کارا مسلسل دا سکی چیزا ازان تا ازان حاضر اومد. ولا ينفقون لخانك إلا هم كانوا مغلي بدغنون كي فلا تعجب كام والو ولا أولادهم الله تعجب كي يون غوري تارا در إيمان لون أولاد الله مال أولاد تبين كريي لكن مال أولاد سيدي بيبيدي دي لده دا آخرت بفايدة بالين راجي يو منافق خم مال دارا دي وخا أولاد دي خدير خودی ته کړیدل نه دی کار ولی ځکه دا مال اولادې په آخرت د آخرت په فایده نه راځي که یو سړی مؤمن او مخلص یو مال اولادی او د آخرت په پیدا راځي نو هغه ته کړیدل په کار دي نه لا تعجب کیمتاله دي مانو نه اولاد یقینا لا اراده دي چې عذاب ورکړی لا لیعذبهم دې شم قباحت عذاب ورکړی ته په جون دنیاوي کې اووزې دي او روحونه وهم کافرون دا سلور دے شم قباحت دے اللہ دا منافق شمری نو دا مرگ پر دے توبی تن وزگاری کارا نخی مثال دے دنیا کی مشغول و مصروف پرے دی منس کی مرگ را شید چاد اللہ سو وجلے شی نو دا توبی پر سر دے تن ملاوی چلی اللہ تا توبہ باسی پا حالت دو کوپر کی او نپاک کی ساخی جی وَيَهْلِبُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ دَائِ پِنزِرِ ارشم قَبَاهَدْ دَي چه دای دا قسمونه کئی چه من ستاشو ملگریو وَيَهْلِبُونَ بِاللَّهِ قسمونه کئی پان لامانی چه قیلن دای خامخا ستاشو ندی وما هم منكم ندی ستاشو ملگری لیکن دای اقام نا یفرقون چیری یفرقون شپاک در شم قَبَاهَدْ دَي یعنی منافق سلی اغا بوزدی لدی ری مجاهدین نی ریگی ناغی تا قسمونه که چه مستاشو ملگری و حقیقت که ملگری نی خواستی راخسته ای لو یجدون مل جانو مغالاتین و مدخن لولو ایلی و هم یجمحون اللہ ایده دونه بوزی لی که دا پنازی بینیزی نو بیاد پنازی تزان رسی لو یجدون مل جان که دای من دل غازی لپنایی لپنازی ویلی که قیلگانی شوی او مغارات یا غارونه او مدخلن یا زید نوتلو لک اسمس شوی لولو ندی گرجی دی هغی تو هم یجمحون او دی مندوی یجمحون مانا مندوی این مقصد داره که پنازه بینی جی نده پنازه تلیر پا مندبانی حاضری ومن هم ایل میدو کپی سلقات دای اتدیر شم قباحت دی بعضی دیون آغا سنگی چه غائب لگی تا بانی پا تقسیم دو صدقو که یل می دو کپی صدقات پیغمبر بانی سکی تنقید کئی چرا مقصد دونه دون روپه را لی اغا روپه شکل لی او یاد داشه روپه طولی زن دو خوڑ لی دو پیغمبر بانی غائب لگاو اکر دی خوالو جو مشرو نبیل اسم یو زل تقسیم کاو ناغوه چرا دی پس تقسیم که درسه نکی عدل نکی حساب نکی زل خویسرن نمیو اغوه اعدل نبیر اسم تاوی حساب که و حساب دیونو که نبیر اسم وی بیره که اینم عدل فما یعدل وی تباشی که زین حساب نکم نور بسور که حساب بگی نبار حال داد خوارج و مشورو بیروس رای پا نسل که خوارج را پیدا شویو فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا دای نه در شم قباحت دی الله وی تنقید کوي اعتراض کوي و دا اعتراض ام سر د ځان د پاره دی د نورو خلکو غم وسنی یو داسې اعتراض دی چې یو سړی یقیني هغه اعتراض د شي د نظم په مفادو باندې د نورو مجاهدینو مفادو باندې او یو داسې اعتراض دی چې خپل هغه ذاتي مفادو ته ګوري که دل خرچاور که بیل اعتراض نکی و که خرچاو تا ملاو نشونو ده اعتراض کی نو که چه تدیقینی ده ده عدل غرزی وی نو چه ده تا خرچا ملاو شی اوخ که بده ده خبر کری وی چه زمان نور خو مستحقین ده و تا ولین ورکه چه ما تیرا کی خود ده و چه دل خرچاور که بیل ده تیم که اعتراض نکی ولی چه کندر اعتراض ده نار پاره نی ده صرف ده خیردی پا بنیاد باری او دام تیم آل چه ده منافق طول خوابگان او خوشحالی ده خیرتی به بنیادی ده خیرتی پواجه خوابه می و ده خیرتی پواجه خوشحاله می که خرچه و سهم و تا ملاوشی نو بیا خوشحاله و که خرچه و سهمی نی نو بیا خوابه ای حدیث که ناردی چه ده دنیا پلاله ده امیر سورانی دل داره رلوی گناره نبی علیہ السلام یې ځینو خلکو سره باندې د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. یو هغه چې امیر دا امر مني چې خرچه ورکولی کېږي، خو چې خرچه میلاو نه شي نو بیا د امیر طاعت نه کوي. نو دې کسانو باره کې وعید حدیث کې راغلی چې دوی سره باندې خبرې ونه کوي، نه به تنده وګوري. فإن أعطوك ولا شيء من هذه الرجل خشالك ورنك لا شيء نظام يسخطون يسخطون ليس لهم قبعات شو يعني مقصد دار في جيرا خشال وبنو جيرا دي خبي ولو أنهم رجوا ما تأم الله ورسوله فذلك الله ترغيب وركي خشتا أخلاق وتا شلله كده منافقان دخل خويلك برابر كلاوي او دا سچ یو ته ملاویږي په دې د الله ناراضي شوی نو دې کې به ډېر خیر وی. ولو انهم کسدی رضو خشاله شوی ما پاسه چې الله ورکړلې ته پیغمبر د الله د نو جزا حذف شوی چې دا کان خیر نو به ډېر غوره دی لره. وقال دی ویلي اسمن الله کافی د مونږ لرله زه شرابه کې مونږ ته الله د خپلې مهربانۍ نه پیغمبر د الله یقین مونږ الله ته واپس کېدونکي او راغبون رغبت کوونکي او مینه کوونکي وو. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فدات کی وش مصارف زکات بیانئی چ زکاتونه بچات اور کولے کیگی ناتم مصارف بیانئی چ دته قسمه کسان ته زکاتونه اور کول غواڑی او د دین مقصد رد دی په منافقانو باندې چ منافقانو په نبره سم باندې اعتراض کاو چ تب صحیح طریقه باندې زکاتونه نه تقسیمه نہ اللہ دا مصارف بائیں پہ منافق تم ختم شی چل کر زکات خپل مصارف معلوم دی دا تم مصارف دی اگی تب اور قبول کی گی دے کے لیے منافق برق وشنشت چب دے گلا و خفغان کہی چل مارے دا زکات پر ایران کو زکات خپل خلق دی اگی تب اور قبول کی گی ات قسم خلق ذکر کئی اول نمبر فقرا ذکر کئی ابل مساکین ذکر کئی فقیر و مسکین یو شیرے وہ شکل آیا تو حدیث کی یو زیرا شی نبے فرق کئی نو فقیر هغه ته وایي چې د هغه سره لږ مالي خو د نصاب نه کمی، او مسکین هغه دی چې د هغه سره بیخي مال نه وي. دویم ول عاملین علیها چې هغه د اسلامي حکومت طرف نه زکات راټولولو مقرر شي هغه ته عامل وایي. هغه اگر که مالدار دی خو د مسلمانانو په خدمت مصروف دی نو هغه هم د زکات کې هغه حصه ورکولی شي. مثال یو سره دی مالدار دی تا دې لپاره ولیږي چې زکات د خلکو نه راټول کړه، نو ولو کوم مالدار دی امیر هغه ته په دې زکات نه حصه ورکولی شي. او بل سری مؤلفت القلوب چې خوشحالولی شي د هغې لونه. مؤلفت القلوب ډېر قسمونه دي. یو هغه دی چې یه کافر خو ته ونه خرچه ورکوي چې دې متاثره شو ایمان راوړي. دویم هغه دی چې ایمان دې راوړی خو ته خرچه دې لپاره ورکوي چې دی د اسلام باندې مضبوط پاتې شي. او دریم هغه دی چې هره خرچه په دې خاطر ورکوي چې نور خلک هم ده ته وګوري او نور خلک هم ده پشان ایمان راوړي. دا هم یو طریقه ده. دارنګې مؤلفة القلوب هغه هم دی چې هغې له خرچه دې لپاره ورکوي چې دی د نورو خلکو نه بیا زکات او چنده راټوله کړي دل پار خرچہ اور کیا تھا مؤلفۃ القلوب ہے. دنی مؤلفۃ القلوب کیا خلق کمرہ شال خرچہ اور کیا تھا دیر پارا شیندہ دے دو مجاہدین ملگرتیا کئی اور دین دی پا کئی. نو مؤلفۃ القلوب کی دل قسم نے دی دا قسم دے چتوے دا ایمان داوڑی یا دا چ ایمان نہ وے راوڑے خود ایمان مضبوط شی یا دا چ نور خلق دے تو گوری اغم دے شانت ایمان راوڑی یا دیر پار چې د مسلمانانو د مجاهدینو خدمت کې استعمال شي. مثلا نور زکاتونه د خلکو نه راټول کی او یا دا چې د مسلمانانو نه دفاع وکي یا د مسلمانانو د مجاهدینو په بل خدمت کې استعمال شي. دا ټول ته بیا سوی مؤلفۃ القلوب ته ویل کیږي. البته مؤلفۃ القلوب دی وخت ورکول شته او کنه شته. نو بعضې وایي چې ورکول شته دی او بعضې وایي چې نه دا ابتدا کې خبره وه اوس هغې ته ورکول نه شته. رابطه وکړه خط ابتدا کې فرق دی چې راشي او تفورون جواب ویلی شوی او را نه دی لکه چې انما الصدقات يقينا زكاتون للفقراء لفاد غريبان دي والمساكين المسكينان لفار والعاملين عليها وشي مخرج زكاة فراتولا ولباني والمؤلفة قلوبهم آكسا شي منك غور زوليكي دا غيرونا ما هو شديك بعض علماء شدي وقت مركبول شيء او بعضی وی چې نه د اول کې ضرورت ډېر و مسلمانانو کمزوري وه بیا د مسلمانانو برابر اغلی ضرورت باندې پاتې شوې بعضې علما دا وایي مؤلفت قلوبهم چې د غیرونه خوشحالولی کېږي وفي رقاء فاسدولو د مریانو کې یو غلام د ځان مکاتب کې ځان ازادوي د هغې چې زکات نه روپۍ ورکړه چې ځان پرې ازاد کړي والغارمین او دانې قرضداري یو سړي باندې قرضونه دي زکات ورکه چې قرض فی خلاص کی و فی سبیل الله فنار د الله کی د الله په لاره کې سمنه مجاهدینو دا زکاتونه ورکي د کړي د الله په لاره کې بندې یا دارنګه طالبان دي د الله په لاره کې بندې سیل خو برابر دی کنه و فی سبیل الله فنار د الله کی ابن سبیل مسافر په دې جوته من الله دا مقرتیه طرف د الله نه والله علیم اللہ پر حکیم لے حکمت والا رے ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن دا یو سر اختم قباز ذکر گئی یو سر اختم قباز دار پیغمبر لتکلیف ورکول او دو اشتم ویقولون هو اذن که بیاو تووی چرا پیغمبر بر نخبر شی ابا نخبر شی دیوی چرا دی خو غوگ دی این مقصد داری پیغمبر ار خبری تا غوگ دیو منی مونگو تر دروغ و بانه و کزان بات اخلاص کو و من همون لذین زنی اغ منافقان دی چه اغا تکلیب رو کهی پیغمبر تا یقول نو دی هو اذن چه داغ وگ دی دی تا مبالغه ویده کی سمان لکه وگ ار خبر او دی مدانه بیلسم ار خبر او دی و منی قول تور تا اذن خیلی لکم داغ وگ دی داغ ور خبر استاسو یومنو بالله ایمان لري په الله باندې ویومنو خبره منی د مؤمنانو اول یومنو من ایمان لري او دویم یومنو من خبره منی د مؤمنانو و رحمتون دا رحمت دی د پادا کسان چې ایمان لري ستاسو نه خطاب ته رابطه وکړي دغه مزو کې لږ فرق دی دغه پرون هم جواب ته ویلی شوی خو رانه دی و رحمت رحمت د پانا کسان شیمان رو استا سن ول دین آسان یو جون اچ تکتی بر کین الله پیغمبر ته د عذاب دے در دون کے یحلفون بالله الکوم یرزوکم دا ادری سر یختم قباحت دی د منافق نہ خدار چھ دا کوشش کئ چھ مخلوق راضی کی اگر کہ اللہ رسول دی صحیح خپئی د مخلوق د راضی کول کوشش کول نام د منافق نہ خره نہ د مخلوق پز خالق راضی کا د مخلوق رو نه د الله په لاس کې دی مخلوق باندې الله راضی کی امام شافعی رحمه الله وی رضوان الناس غایت لا تدرک د خلق راضی کول د څه مقصد د ځان حاصلې یعنی ټول خلق د ځان خوشاله کول دا ناممکنه خبره ده چې ستان دی اصل خوشاله دی لکه د خلق و مزاجونه او طبیعتونه بلا بیری د ځنه چې مزاج به یو خبره برابر وي خو د نور د مزاج نه وسی خلاف نو دا ار مزاج مطابق خبره کول دا ډیره ناممکنه خبره ده نو بارا چې کله کومه خبره راشي سره کوشش دا وکړي چې الله راضي کی ولو که مخلوق خپه شي ځکه د مخلوق ړونه د الله په لاس کې مخلوق باندې الله راضي کوي او یو شعر کې راځي پلیتک تحلو والانام مریرتن ولیتک ترضا والانام غذاب ارمان داره چې الله وي ته خوږ او دا ټول مخلوق تریخ وي اور ماندار چلنا ترازی او دا ټول مخلوق سوی خپوی ولایت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب ارمان الله چې زما او ستاکم تعلق دی چې دا آباد وي او د مخلوق سره چې دا کوم تعلق دی دا خراب وي اذا صح منک الود فالکل حین و کل الذی فوق التراب تراب الله چې ستا دوستی زما سره برابر شي نو ټول کارونه آسان دي او د خاورو د پاسه و چې کوم سي دا ټول خاوري کې نو بہرحال کوشش دا پکاری چې الله راضی کړی دی شي. منافق شے الله خپه کوي او مخلوق راضی کوي. والله ورسول الله ورسول دې لا دې یو دوه شری راضی کړي الله ورسول نه را کوي دی مؤمنان. انم یعلم انه من یحادد الله دای سنور سنې تم قباحت دی چې دې د الله او رسول خلاف کوي. آدائی نے پوئی گیا شان لرے میں یحادد نسو خلاف کی اللہ و رسول یحادد مقصد دارے اللہ تعالیٰ دو حدود اللہ دو پول خلاف کئی اللہ دو پول خلاف کو سنگ دی اللہ با سزا گانی مقرر کی دی مجرمان دو پار دی اگر سزا نہ ور کئی سزا نہ دو بلی سزا انتخاب ہو کی لیکن نن سب عام حکومتونا یعنی زمور دنیا دق کریں گی دی اللہ دا غل لپاره کومه سزا مقرر کړې ده هغه نه ورکوي دای په ځای بل سزا ورکوي. د شرابی سزا معلومه ده د شرابی له سزا نه ورکوي. یا دا نه د قاتل او د زانی د هر شخ په سزا معلومه وي خو د هغه شری سزا نه ورکوي. که سزا ورکوي خو د هغه سزا نه ورکوي چې کوم انتخاب الله او رسول کړی الله او رسول خو کړی. نو مې یحادد الا مقصد داره چې الله او رسول کومې سزاګانې مقرر کړي هغه نه ورکوي. دای په ځای نورې سزاګانې ورکوي. نو الله فأن له نار جهنم د لور د جهنم دی همېشه وي دی په دې کې او دا شرمندګي لویه ده. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره دای پنځه څلوېښتم قباحت دی چې الله وایي په پیغمبر پسې قرآن پسې مسخرې او ټوقې کوي الله په دین پسې مسخرې کوي او بے یری کی چا سینہ زمن بارہ کی صورت را نشی زمن دا گن د مومنان تخکار نشی لکدا صورت انا را ودی گدی دا ټول گن دی رخکار کو اللہ منافق شنه بازی بی دینی کئ منافقت کئ بازی بی مانی کئ او بے سیرن د دی نئ چا سینہ زمن د خبرو نا زمن د کارونه دا نور مجاهدین خبر نشی. نو یحذر المنافقون ایدی منافقان چې دا ولې غلې شې باندې سورته یو سورۃ چې خبرو کې دینه په اساس دی پلوونه کې پولیس استاد یو ټوګه کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقین لا استون کې اصل تاسو سره نه یریږي. ورئن سالتم نه یقولن انما كنا نخوض ونلعب دا شپږ سره ختم قباه ذکر کوي چې دې مسخره کوي الله په دین پسې او د الله پیغمبر پسې. او که بیا ورته ووایې چېرې دا دې څه وویل نو د انما کنا نخوض ونلعب داسې ځان مشغوله کوو لوبې کوو. لکه مثلا دی چې کله تبوک په سفر باندې روان وو نو بعضې منافقانو مسخرې کولې ویل انظرو هذا یبتغی قصور الشام ویل دې ته وګورې چې دی د شام ماڼۍ پته کول غواړي او د رومیانو قلاګانې نیول غواړي و زمان دی حالت تاو گوری دی کمزوری تاو گوری او دیو چی منگ و شام پاتا کو او داغی کلی و قلاغانی با قبضه کو نو اللہ نبی علیہ السلام پا دی بانی خبر کو و کردی نتا پوسو شدیو اینو ما کنن نخوضو و نلعبو دیو چیر دا خواست من گف شب لگو و گدالار دا اوگ سپار دا سلار لندو نو علماء عزی گناه بدتر از گناه. یو طرف تی گناه وکلا او بل طرف ته توله ناکاره عذر او دلیل بیان کو. نو ګوره دی لار لنډی او سفر کوي خو لار په دې طریقه لنډی چې الله پر دې الله په ایتونو سي الله پیغمبر سي مسخره کوي. د دین دا معلومه شو د الله په دین په سیا پیغمبر سي مسخره کوي دا په الله په الله کتاب په سي مسخره دي. اګل ته تاسو ای بالله و آیاته دا یې مسجد کړل په دغه موقع خدای مسخره پیغمبر پسې وکړې په الله او آیتونو پسې نه وې کړې خو پیغمبر چې مسخره کول د عین مسخره دي په الله او د الله په آیتونو پسې. نو څه معنی سره چې دین په هر شي پسې مسخره او ټوقې کوي. مثلا یو سړی په ږیره پسې مسخره کوي دا یوازې په ږیره پسې مسخرې نه دي دا په الله پسې مسخره دا په آیتونو پسې د الله پیغمبر پسې مسخرې دي. یا دا نه یو سړی په مانځه پسې مسخره وکړي یو سړی په مسواک پسې مسخره وکړي د دین ار حکم چې په اوسره مسخره کوي دا په حقیقت کې په الله او آیتونو پیغمبر ټول په مسخره کول دي. نه الله یو لاندې شال دم کوي نه پوښ کړي خو نه خامہ دی نه مکن نه خوذو یقین من ځان مشوره کا ونه لا بولو بیم کولی دا خپل نه کې شي غاب شپ لگاو پیغمبر چې مسخره کوي ته څه وه ګپ شپه ورته ووه ګناه بالله لکه بعضې خلک کاره خبرې غیبت کوي چغلي کوي بله ګناه کوي هغه ته د ګپ شپ نوم کیږي نو د ګپ شپ په دې نوم بدلولو سره او یا په نوم ایښودلو سره هغه ناروا چې دی روا نه ګرځي ګناه بالله په الله پورې په یتون الله په مد الله پورې کندم تستاجون تاسې مسخرې کوئ تستاجئون ای وسلیکم قباحت شو لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الله يعزنا ما پیش کوي باندې ما کوي قد كفرتم تاقيس تاشيقيني كافر شي ورس ایمان نه قد كفرتم يقيني کو پر ست هوا دي مشهره دي ټول ټوګوتا ان مقصد دار اسره د الله په حکم پوري مشهره ټوګو کیندا يقيني سره کافر دي دي ته استهزاء بالدين وي مشهره مو ته استهزاء بالدين شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دا په نواقیز ایمان کې بیانوي چې هغه ایمان په کومو کومو خبرو ماتیږي. نو یوه خبره پکې داره چې یو سړی استهزاء بالدین وکړي، د دین په هر حکم پسې چې دی مسخرې وکړي، نو په دې باندې دی کافر کی. یو دا آیت دلیل کې پیش کړی چې قد کفرتم بعد ایمانکم، الله تعالی دې ته څه ووه؟ دې مسخرو ته یقیني کوپرې ورته ووه چې د الله په یو حکم پورې مسخرې کول دا یقیني کوپر دی. ان فلایکم ما فی گو ان طایبتی منکم یودل تستاسنا طایف زکوی چې دې منافقانو کې بعضو به رسو توبه استلی و نعازم معذاب ورکو طایف از نبل ډلی تا چې کومه توبه نه وباسي. بیان نوم ذکر یو دی مجرمان المنافقون والمنافقات الله ی منافقان یو زنانا بعضی نه بعضی نور ندی سمانه لکه دغه یو شانې کافر یو شانې دین نه بهر دي. یا امرون بالمنکر ونهون عن المعروف دا یې پنځوسم قباحت ذکر کوي. د منافقانو یوه نښه دا ده چې په ناروا یو بل ته امر کوي، او یو پنځوسم وینهون عن المعروف د نیکۍ د کارونه خلک منع کوي. لکه کله یو څوک به ښه کار کوي، مثلا جهاد به کوي، نو دی ورته خپو ته ګټۍ ورارته چې جهان نه وروسته کې پاتېږي یا تشکیل نه پاتې کی وینهون عن المعروف داره. او یا امرون بالمنکر د جهاد په ځای ورته بله لار ښیي. او یقبضون ایدیهم دای دوه پنځوسم قباحت دی چې الله وایي لاسونه بند کړي دي، یعنی مقصد د خیر کار ته نه کیږي، جهاد د دننه نه کیږي، د مجاهدینو خدمت د دننه نه کیږي. دونه وخت تیر شي او دی په جهاد کې سیمان نشته، مجاهدینو خدمت ونه کی نسو الله دای درې پنځوسم قباحت دی. الله یې کړی، الله ته یېر شوی د منافقان نه. یا دا قباحتونه دي، د یو قباحت نه دا بل پیدا کیږي. او شعر کې راځي وکن تمرا ان من جند ابلیس پر تقابل حال حتی اسوار ابلیس من جندک، وایي ته د ابلیس یو لښکری وي، خو تا به د خپله بېدینۍ کې دومره ترقي وکړه چې اوس ابلیس ستا لښکری وګرځېد، یعنی د ابلیس هم ته ډېر مخکې لاړې. نه الله سوی نسو الله، الله یېر کړی. یا منعکم کوی بالمنکر په ناروا باندې یو منع کوي عن المعروف د نیکۍ د کارونه، او یقبضون ایدیهم بند کړي دي خپل لاسونه، نسو الله یېر کړی په نسیهم، الله دی یېر کړه، الله دی یېر کړه. څه معنی؟ الله دی له توفیق د نیک کار نه ورکوي، لکه جزا من جنس لامه دي. د ده الله یېر و، نو الله دی یېر کو چې دله د نیک کار توفیق نه ورکوي. دغه سم نه شو، خراب دی. دغه لګي تارونه کولاو کې را ټانکې او ته نږدې لګي ولګوسې چې لوی شپه وشی نور هم کولاو کړه تارونه. د شمسی لګه درې کو بیا وګوره، شمسی لوی نه دوی یو کوتره ته درې. ان المنافقین غیر منافقان هم الفاسقون، هم دی فاسقان دی. ان المنافقین غیر منافقان هم الفاسقون، هم دی فاسقان دی. وعد الله المنافقين والمنافقات وعد كل الله منافقان وسلو منافقان زانا وسلو كافران وسلو ورد جهنم هميشة بدي في ورد جهنم كي سيش هل توقل تسيل أبي توقل أبي توقل ياس من دا جهنم كافر دي لرا لانت كيف ديو بان الله دي العذاب دي هميشة كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة الله وی کل دین اشوی تاسیف شنن کسانو چه مخ کستاسونو الله تشبیل منافقان ورکی دی مخکنو کافرانو سره کانو اشد در سخت سواسنا پتاقات که ودیر زیاد و من نولاد که این مخکنی کافران اغاستاسون دیر مضبوط خوبیم الله تباک لد نتاسیم الله تباکی پس هم توی پیدا خسی و بخلاقی مخبل برخبانی پس هم تا تم نتاسی هم پیدا واخلی بخلاقی کن بخبل برخبانی پس هم تا تم تاسم پیدا واخستا او یداش پیدا واخلی بخبل برخبانی کمست هم تا نزین پس هم توی پیدا واخستا بخبل برخبانی او پاستم تاتم پاستاسو ام پیدا واقصا بخبال برخبانی کمستم تا لدینا لکسنگ چی پیدا اقصی ما کسانو چی مخ کسانو بخبال برخبانی یعنی سمان تا دو خانو کافران بشان تشوی لکه حدیث که دا لدی لتت تبیعونا سنن من قبلكم شبرن بی شبرن و زران بی زرا لبیر اسامی دو مخکنو پو طریقو بروانی گئی داغی سو بالکل مشابه که گئی لویش پر لویش و گس پر گس بانی نبیر اسامی که آر خادمی سولی تن نووتی نو تاسی امن نووزی چه آسوکو یهود و نسوارا دی نسمان مقصد دار یهود و نسوارا سو مشابهت مکوی کپار سو مشابهت مکوی نو کمستان تان لدین لکسان چه پیدا اقصی و آکسان من قبلیم چه مخیص تاسنو بخناقیم بخفنا برخبانی و خوستم او تاسی مشغول شوی وی یادا چی ننووتی وی پا گف شکی پشان دا کس خاضو چی اغی مشغول شوی و یا نووتی پا گف شکی اولای کل اکسان بربادی دی امان دنیا و خیرات که اولا اکسانم دی تاوانیان دی علم یاتیم نبا اولا دی نمین قومی قومینو تقیب دنیا بی زکر کئی او دانی یا اخوابی غحلکا زکر کئی چه دا مخکنی قومون اللہ تبا کریو نو که تاسی نبرا برگی اللہ و تاسیم تبا کری دیب شانتا ایانه در آقل ریت خبر دا کسانو چه مخکی دیونو چه قوم دونوح علیہ السلام وادیان و سمودیان و قوم دی ابراهیم علیہ السلام و خواندان نمدیان ول موتفکات او اغا اولتک لشوی کری موتفکات اغا چلنت اللہ اولتک کریو نوال موتفقات اولتا شویتا تمنا غریب دیو تا دیو پیان بران کارا دلیل نبانی پا ما کان اللہ پسنی اللہ چی ظلم که دیو بانی کنو اخبال زن نبانی ظلم کهو نوال مومنون اول مومنات و بازن اولیاء و باز مخیه چی منافقان دیو بل دوستان دی ندائی پا مقابله که اللہوی چی ایماندار خلق دا ام دیو بل دوستان دی لك حديث كده على دين بيرا سمي المؤمن للمؤمن كالبنيان يوم مؤمن دبل لفاد عبادي بشان تري عبادي في يوم بالكلاكي ندانا كي مؤمن يوم مؤمن فبالباني كلاكيجي هذا إيمان نخرا أو كي يوم مؤمن يوم بالنكلاكي ندا بسند مؤمن نري لك ما سند فعبادي كي ديوال نري برجيو بشون نري أو بدي كستني جني وغيره ندا بادی پا یو بل کلک یو بل ایرانی ودی ندا ننگی چه یو مومن دا بل پارسه شی همکار و معاویر شی مثلا یو سلیم مجاهد دی جهاد کئی پا کار داره چه دا نور مسلمانان داغا مضبوطی کی دا کم و لار و کم و طریقو چه اغا مضبوطی کی پا طریقه مضبوط کی دا ایمان نخره دا ننگی نبیل سامی طول مومنان که مثلا جسد الواحد دافشان دا یو بدن بادی دی بدن که یو جای تقریبی طول بدن ناقلاره پا کار داره یو جایی که مسلمانان و بانی غم و دردی چه طول مسلمانان داره ایسه ناقلاره شی که دا غلط خبر چه یو جایی که مسلمان سه ظلم و زیاده که او نور مسلمان ناندسی خب آرام بانی وقت تیرهی اگه ده غم و ده در احساس سر نپیدا کیگی کل کل داشی ده مسلمان سر دیر ظلم وشی و عام مسلمان تا اگه بانی خاموشی ده خودی نغک نو باسی ده اگه پا حالت بانی ده اگه پا غم بانی درمن و غم جن نی ده ایمان نخه نده ده ایمان نخه داره که مسلمان سر ظلم زیته کی مظلوم ده پا کار داره چه ده اگه بانی تا درمن شی اکه مثال ستا پا لاس بانی در دی دانه چې دا نور بدن په قلاره یو صرف لاس خوږیږي یا په یو غاښ دې در دی نو د یو د غاښ د درد سره ټول بدن صحیح ناقلاره نو بهرحال مؤمنان د یو بل به صحیح دوستان به وي د یو بل سره به همکاري کوي دا بنیادي دغه تارونه وجه معلومیږي بعضی نه دوستان د بعضې نور یامونه حکم کوي حکم کوي په نیکه یو منع کوي د ناروغانو پابندي کوي د مانځه ورکوي زکات تابعداري کوي د الله د پیغمبر د الله دا کسانو ته چې رحم وکړي په دې باندې الله یقین الله زورور دی حکمت والا دی وعد الله المؤمنین او المؤمنات وعده کوي الله د مؤمنانو نارینه او ښځو مؤمنانو ځوانانو سره جنات د جنتونو چې به یې بلاندې بڼو د هغې نه ولې همیشه به دی په دې کې یو کورونه پاک فی جنات عدن په جنتونو د همیشوالي کې ورزوان من الله اکبر او رضا طرف الله نه اکبر و دا ډیر لوی نعمت دی د ټولو نعمتونو نه ورزوان من الله اکبر مقصد دا دی چې الله راضي شي نو د الله رضا دا ډیر لوی نعمت دی د ټولو نعمتونو نه حدیث کې رضی الله به جنتیانو توازونه کوي چې حد رضیتم تاسو زمان راضي وي جنتیان وو چې الله موږ راضي وو ځکه ټول هر قسم نعمتونه تا موږ ته راکړي دي نو الله پاک وو توی داسې یو شی در کوم چې هغه د ټولو نعمتونو نه غوره دی جنتیان وو چې الله دا کوم نعمت دی چې د ټولو نعمتونو نه غوره دی نو الله پاک وو توی حل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا هغه د ټولو نه لوی نعمت داری چې زه به ستاسو نه همیشه راضي یم او چیرې به ستاسو نه خفه کیږم ورزوان من الله اکبر داره مقصد داشت چه دغا جنتونا دا جنت دا نعمتونا او دا دی عرصنا غور نعمت سره اغا دا الله رزاره دا دیوینا پا جنتونا که خوبی صاب نعمتونا دی و دا طولنا لوی نعمت بکی اغا سره اغا داره چه اللہ تا دا رزا اعلانو کی جنتیان تا اللہ بدا اعلانو کی دین روز تا با همیشه استاسنا رازیما او همیشه با ساسنا نخپا کیگم لکه دلنا دی دار دلنا ملاقات بی نعمت دی نو دارنگی دلنا تنا در رضا اعلان دار در طول نعمتون نا لوی نعمت دی نو گوری مخی دی نعمتون بیانوش جنتون بیانوش جنتون بی نهرون بی پاک کورون بی خوالای و رزوان من دیر طول نا لوی نعمت سره دلنا رضا را او رزوان تلقیز که تنوین دی تقلیل لپاره دی معمولی غون رضا طرف د الله نه اکبر و لوی دی نو اکبر اسمی تبذیل دی مفضلی حضر شوی دی چې د ټول نعمتون نه غټ نعمت هغه د الله تعالی رضا ده جنتونو کې لوی نعمت دغه دی ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده یا ایها النبی جاهد کفارا والمنافقین واغلظ علیهم په دې اتونه کې الله اعلان د جهاد کوي د ټولو کافرانو سره لکه دا د سورت دعوه ده سورت دعوه سو اعلان د قتال او دا اعلان د قتال دې سورت کې بار بار وشو د قاتل او قاتلو لفظ ذکر شو د این فیرو لفظ ذکر شو او دا ننګې د جاهد او جاهدو لفظ هم ذکر کوي لکه هلته جاهد و کپار لفظ وایي سنو جهاد وکړه کافرانو سره اول منافقین د منافقینو سره ګورم مخکې ویلو چې د مشرکین سره قتال وکړي به ویل يهود او نصارو سره قتال وکړي دلته ویل کفار او د منافقینو سره څه وکړي جهاد وکړي به منافقینو کې قسمونه دي عام منافقین دغه سره جبی جهاد دی او بعد قسمونه داسې هم شته چې دغه سره توري جهاد دی لکه سورة النساء کې څلور قسمونه بیان شوي نو د دوه قسمونو سره قتال وو او د دوه قسمونو سره قتال نه و. نو منافقینو کې قسمونه دي، د بعضې منافقینو سره د تورې قتال شته دی. علی رضی الله عنه الله نبی سم په څلورو تورو رالېږلی وو. یو نبی علیه السلام د مشرکینو دپاره توره وه چې لا یقاتل المشرکین کافه، دویم لکه اهل کتابو دپاره چې قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، او دریم نبی علیه السلام د کفارو منافقینو دپاره توره ده، جاهل کفار والمنافقین، او بل دا چې د باغیانو دپاره هم توره ده، فقاتل التي تبغي حتى تفيا الى امر الله. دیتونه باندې ابن جریر او ابن کثیر دواړه وای چې کله یو منافق پن نفاق کار کوي نو سره تورې قطار شته دی. نو بهرحال یو خبره خدا ده چې د منافقینو سره د تورې قطار شته، او منافقینو کې مونږ چې قسمونه دي او قسمونه سورت نساء کې بیان شوي وو، نو د باسه په توره باندې هم قطار شته. یا لکه دلته ابن جریر وای چې منافق د خپل نفاق کار کوي دا سره تورې قتال شته دی. خو عامو حالاتو کې د منافق سره جهاد د جبې دی، د تورې جهاد په عامو حالاتو کې د منافق سره نشته، بعضې حالتونو کې ورسه بیا د تورې جهاد هم شته. نو یا ایها النبی پیغمبر جهاد کافران منافقان سره وغلو ظالم سختي وکړه په دی باندې وروسته به راشي، ولیجدو فیکم غلظه. کله سوره توبه ختمیږي نو اخر کې آیات ذکر کوي، یو سل درشتم آیات دی: قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظه، بین تاسو کې غلظه کلکواله. دلته یو غلو ظالم سختي وکړه دی سره، وما واهم جهنم الله وزير دي وجهنم دي وبئس المصير الله يدير بزير ورتلو دي. يحلفون بالله دي قسمون كي فالله بني ما قالوا شدي سندي بيدي، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. دا يوصلور فانزوستان قباز ذكر كي الله وي دي منافقان دو كفر خبر وكلي، د کوپر خبرې شوی جهاد پسې مسخرې کولی، چېر دا جهاد پسې جهاد نه دی، یا دانګې پیغمبر پسې مسخرې او ټوکې کولی. او کوپر یې کله وروسته د اسلام نه، کوپر یې دا و، د هغې د کوپر مختلفې طریقې وې، خو یو دا و چې دی ویل لا ان جان المدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل، ځان ته عزتمن ویل او پیغمبر او مؤمنانو ته سې ویل ذلي او ته ویل، وهموا بما لم ينالوا او قصد کنه د هغه کار چې حاصلې نه کو. وهموا بما لم ينالوا دای پنځه پنځوسم قبات الله ذکر کوي، وهموا دای قصد کو بما لم ينالوا د هغه څه چې دی نو حاصل کړی، یعنی مقصد دا دی د نبی علیه السلام د وجودو لپاره منصوبې جوړې کړې وې، خو هغه منصوبې کامیاب نه شولې، هغه ناکام شولې. کله چې نبی علیه السلام د تبوک نه واپسي کوله، یو ځای کې نبی علیه السلام ته دولس منافقانو کمین نیولی و. نبی علیه السلام حذیفه نه ولېږه، حذیفه نه چې د منافقانو مخې لوله وي الیکم الیکم یا اعدا الله، نو بیا دی چې د یو طرف او بل طرف ته شو. نو وهمو بما لم ینالوا، مقصد داری چې د نبی علیه السلام د وجلو کوشې هم کړی خو نه دي کامیاب شوي، بس یو لقلبو لک الامور، د نبی علیه السلام خلاف یو وقفه منصوبې جوړې کړې وي. نو بهرحال د منافق سری کار دی چې د حق پرستو خلاف منصوبې جوړه، یا د هغوی د قتل اراده کوي. وما نقموا الا نغناهم الله ورسوله، دا شپږ پنځوسم قباس ذکر کوي. الله وایي دا منافقان چې وو دی د خپل محسن سره بدی وکړه، الله او رسول دی مالدار کړه، یعنی د الله پیغمبر له په غنیمتونو کې حصې ورکړلې، د دې مالی حالت ښه شو، او د دې باوجود چې د الله نبی دی سره ډېر احسان کړی و، د الله دغه نبی سره بد کول. د منافق یوه نښه داره چې خپل احسان خپل محسن چې دی یری، د خپل محسن سره د نیکۍ په ځای بدی کوي. پکار دار چا دا سا احسانو که داری شکریه ادا که او خد دار داری دا احسان معاوضه تا ورکی و پا زیاد احسان بانی دا غصه تا بدی که یعنی من نمک حرامی پا منافق سری که دیر زیاد تای نمک حرامی و ما نقمو دی بنده گرم اگر دا چه ما دارکتی و دی انلا و پیغمبر دن لر خونه میره بانی نکدی تو بو باسی و لاری غور دی نکو بگر عذاب و کدی تا اللہ عذاب در دون که دنیا و آخرت که اونو بایی لفظ ما که سوگو سنیم دادی و من هم من آهد اللہ لین آتانا من فوزهی دا بلق با حد منافقانو ذکر کئی چه اللہ یو وعده و کی لوز و کی و بید اخپل وعده و دلوز خلاب کئی که بعضی منافقانو دا وعده کرده و که زمان مالی حالت خشو من بڑیر خیراتو نکو دا اللہو چی مالی حالت خشو نبی خیراتو نکو البخاری کهو و بارحال دا منافق نخداره چی دا وعده و پاداری نکی دانگی منافق سره چی دیگه بخیلی بخل کی بعضی علماو دی که خاص واقعی تا اشاره ده یو منافق دا نبی رسول اللہ تراره بعض صحابه ابن حاتم ذکر کئی چه دا یو منافق ہو او بعضی وچی نا صحابه دی مستاق نشی که دره دکه دا انسواری صحابی دی او دا بدری دی دا منافق نشی که دره بعضی دا خبره کئی او بارحال خو واقع دا بیانی چه دا یو سره و دا جماعت خادم ہو نبیر سمتراره نبی علیہ السلام تاوی چی ما رسوالو که چی اللہ ممال دارکی بیا وزی خک کارو نکوم نبی علیہ السلام وی چی داغن یه لگ مال لسی دار او شکر ادا که دار دین بیر اخر دین چی بی مال دارشی و شکر نسی ادا که ولی دووی چی لین رزقنی مالا لعوتی انا کل جی حق حقه ہو که اللہ زمال دارک لب زمال ارچ الحقی ادا ساتما نبی علیہ السلام دعا وکل چی اللہ دی مال دارکی د نبی اسلام دا دعا دونه دړه نن نو په دې په بای شو دعا یو تا وکړه ځکه دې دعا کې روسه به برکت هم کم وو دې چې کله مالدار شو ناول خو دې د جمعه نه پاتې شو به حکم را له خوځ مين اموال صدقه نبی اسلام به شد به کسان د زکات د پاره ودیګل نه دوی چې دا خو جزیه او خو مسلمانین دې چې جزیه خو کافر نه اخلي بیروستو نبیر سمدن زکات و انخس و روستو بید زکات راول بیم نبیر سمدن زکات قبول نکو بید و باک دو عمر جن هم دول کی بیم زکات راول وغیم تینو قبول کرے دو اسمال جن زمانه کی دیم مرو او منافقو برحال دا سو منافقو زکا نبیر سمدن زکات قبول نکو او خبریم غلطی کری دارنگی دی نفاق پوجتی او بکر و عمر رضی اللہ عنہما اغیم زکات قبول نکو ندی که دا واقعی تا اشاره کئی چو امین هم زندی نماز فی آهد اللہ چو آده کدن اللہ سر دا این آتانک شدی دا کمونگ تن اللہ پاک دا خپل میره بارینو خام خامنگ بخیرات بکو شو من خام خاشو من دنی کانونا فنم ما تا مرکا چو ورکو اللہ ریت من پوز خپل میره بارینا بخیلو بهی دی بخلو کو پا دیبانی و تولو دی اگرد لهم معرضون بخیلو دی و پانزستم قباد شو معرضون اتا پانزستم قباد شو و هم معرضون دی مخڑون کی پاقا با هم نپاقا پیدا کن لا پا نپاق دی و پلونو کی پا آقا با هم یعنی انجام داو چی پیدا کن لا دی و پلونو کی نپاق الى یوم یلقونهو دا اغا ورس پولیش دیر پی وست شی پا اگی دا اللہ سره مرات نسی دا مرگ پوری یعنی تر مرگ پوری پیدا توبی تا نوزگاری و توبه نو باشی یعنی بازی گناهون دا شو شی چه اغا سره منافق کی او بیغان پاق دا شی چه تر مرگ پوری سره توبه امو نباشی اللہ توبی توپیق نور کی دا تر مرگ پوری توبی توپیق چه نور کی دا نبازی غلطو وجهی نفاقا من لا پیدا کب دے که منافقا دیو پرونه که دی لا یومی القونو دا او رس پور دیو پی واسش باکی دا الناسر بی ما اخلپون اللہ بسامش دیو خلاف کنو دا الناسر ما وعدوهو بی ما اخلپون اللہ دا نها پانزو سم قباحت دی دی خلاف کرد اللہ سر دا چی وعدہ کری ول اللہ سر بما کانو یکذبون او پس سب دا چی دی دروغ ویل الم یعلم ان اللہ یعلم سر و نجوم ان اللہ علام الغیوب اللہ یا دی نپویگی چیکن اللہ پوی پا پٹو خبرو پا جرگور دیو بانی او دا خبر چیو ان اللہ و یقین اللہ پاک علام الغیوب یا طول غیب بانی بسید دموکی سبحانه کنید.